شیاطین کفرو، لیکن یہی شیاطین کفرو و کفر کر چکے تھے. یعلمونا، جو تعلیم دے رہے تھے، الناس انسانوں کو، السحر سحر کی، وما انزل علی الملکین، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ اتباع کر چکے تھے. ایک تو متتل شیاطین، جو وہ بدذات قسم کے لوگ پڑھا کرتے تھے، ان لوگوں نے اسی کی اتباع شروع کر دی ہے. اور دوسرا وما، اور انہوں نے اتباع کر دی ہے ما ان چیزوں کی، انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. انزل کا معنی نازل ہونے کا نہیں ہے، یہاں تعلیم کا معنی ہے، یہاں تعلیم کا معنی ہے. وما انزل، اور وہ جو تعلیم دی گئی تھی، علی الملکین، علی الملکین، ام ملکین، کیا ملکین، یہ اللہ کریم نے وہاں کی اصطلاح رائٹ اوے یہاں قرآن کریم میں نقل کر دی. وہاں کی اصطلاح کہ وہ جو دو قسم کے، ہم پشتوں میں کہتے ہیں بامبن. تو اب دیکھیے، ان مشرکین کے جو دو مذہبی پیشوا تھے ہاروت اور ماروت کے نام پر، یہ ان زمانے کے مشرکین کے دو مذہب، کوئی فرشتے مرشتے نہیں تھے، وہ گپ لگا دیا ہے لوگوں نے، گپ لگا دیا ہے، دو فرشتے تھے ہاروت ماروت کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتارا کہ یہ سحر لے کے جائیے اور لوگوں کو پڑھائیے، اور انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آپ نے سیکھ لیا لیکن اسے فالو نہیں کرنا. یہ پتہ نہیں افسانہ کہاں سے لوگ لے آئے ہیں، دیٹ از اونلی افسانہ. علامہ آلوسی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ یہ افسانے بیان کرتے ہیں، فقد رکب متن عمیاء ویخبط خبط عشواء، وہ ایک اندھی گدی پہ سوار ہے، جہاں وہ گندی گر پڑے گی تو یہ بھی گر پڑے گا. آپ نے یہ افسانہ سن لیا ہے کہ دو فرشتے تھے اور پتہ نہیں کسی خاتون پہ عاشق ہو گئے، اور کیا ایک بکواس قسم کی ایک افسانہ ہے، اور فرشتے تھے جی، اور اب وہ فرشتے، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خاتون تھی اس کے ساتھ معاذ اللہ فرشتے زنا کا ارتکاب کر گئے، اس کا نام زہرہ تھا، اسے تو ستارہ بن گیا، آسمان پہ چلا گیا. یہ ہوتے ہیں یہود کے افسانے، یہ ہوتے ہیں یہود کے افسانے. اور وہ جو دو فرشتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے مہذب کر دیا، وہ ایک کنویں میں اس طرح لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، جن کی زبانیں یا منہ وہ پانی کے قریب نہیں پہنچتے. جب لوگ وتر پڑھتے ہیں، بھائی کون سے لوگ، گرینڈا ہل والے، ہاں کٹمپا والے، جب لوگ وتر پڑھ لیتے ہیں تو پھر ان کے وہ جو ہے نا منہ وہاں لگ جاتی ہیں. تو کسی نے اپنے لیے یہ نقطہ ڈھونڈ کے لایا کہ بھائی وتر کو عشاء کے ساتھ جلدی پڑھ لیجئے، کیونکہ وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ جلدی پڑھ لیجئے تاکہ ان کے وہ بھائی ہم مان لیتے، اگر یہ آپ ہی کے وتر پہ ڈیپینڈ ہوتا تو ہم کہتے کہ آپ پڑھ لیتے. اب آپ کے افسانے میں یہ بات نہیں کہ بھائی کس کے وتر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں جو آخری پہاڑ میں وتر پڑھتے رہتے ہیں، تو کس کے وتر پر وہ ڈیپینڈ کرتا؟ تو یہ ایک افسانہ ہے، دیٹ از اے لیجنڈ. جو نہیں پڑھتے تو ان کے متعلق کیا ہوگا، یہی مسئلہ ہے. اچھا، لیکن اب وہ لوگ جو ان کے پنڈت تھے اس زمانے کے، ان مشرکین کے جو مذہبی پیشوا تھے ہاروت اور ماروت، جو انہیں اس شرکیات کی تعلیم دیا کرتے تھے، تو دیکھیے ہمارا اپنا مولوی پہ اتنا پکا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا ہندوؤں کا اپنے پنڈت پہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ ہمارا اپنے عالم پہ اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا عیسائیوں کا اپنے پریسٹ پہ ہوتا ہے، ہمارا اپنے عالم پر اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا یہودیوں کا اپنے ربی پہ ہوتا ہے، اور ہمارا اپنے عالم پہ قرآن و حدیث کے عالم پر اتنا عقیدہ نہیں ہوتا جتنا سکھوں کا اپنا گرو پر ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور انہیں روحانی مخلوق کہا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روحانی مخلوق. یہ جو رام صاحب کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ رام صاحب ہی ہمسلف واز شیڈو آف گاڈ، صحیح، ہی ہمسلف ہی واز شیڈو آف گاڈ، ایون دو دا پریسٹ سٹنگ دیئر ان دا چرچ از دیئر شیڈو آف گاڈ، صحیح ہے؟ اب یہ جو مشرکین کے دو پنڈت تھے ہاروت اور ماروت، تو ان پر ان کا اتنا پکا عقیدہ، تو فرشتے ہیں نازل ہوئے، اس لیے اللہ کریم نے بھی ملکین ہی کی تعبیر کر دی کہ وہ جو ان کے دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر جو کفر، ان کو تعلیم دے دی گئی تھی، یہ تابعداری کر چکے ہیں. ماں اس سحر اور اس کفر شرکی انزلہ، جس کی تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین، ان کے ان دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو، اللہ کے فرشتے نہیں تھے، انہوں نے انہیں فرشتہ بنا دیا تھا. بما، اب آپ پنجاب میں چلے جائیں اور سندھ میں چلے جائیں، ڈیو اپالوجی ٹو برادر وام افراہو، یا وہاں کے پیر صاحب جو ہوتے ہیں، انہیں خدا کی قسم انہیں کلمہ پڑھنا ٹھیک طریقے سے نہیں آتا، صحیح ہے؟ لیکن لوگ اسے پیغمبر سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، پیغمبر سے بڑھ کر فرشتہ جبریل امین تو اس کا جوتا اٹھانے والا ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا عقیدہ بنتا رہتا ہے. اب پنجاب میں دیکھیے اپنے پیر کے متعلق کیا عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، کہہ رہے جی پیر جی وہ علم غیب نہیں جاتا، پیرا میں آتے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیا، پیر صاحب کے لنگر کی جو بلی ہے اسے بھی علم غیب ہے. وہ کیسے جی؟ کہ جتنے سارے مہمان آتے ہیں وہ اتنی بار میاؤں میاؤں کرتی ہے. اتفاق سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی بلی دس بارہ بار میاؤں میاؤں کر دیتی ہے, اور اتفاق سے مہمان بھی باہر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے شی بلی بھی عالم غیب ہے, حضرت کو نہیں مانتے. ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, یہ حضرت شیخ کے بقولے ہیں. شیخ القرآن کے بقولے ہیں. وما انزل علی الملک, یہ بھی تو شیخ القرآن کے عقیدت مند ہیں. میں نے کہا شیخ القرآن کے مقولے ہیں. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین ان کے ان دو فرشتوں کو جو بابل شہر میں تھے. بابل آج بھی بہت بڑا شہر ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر, بخت نصر کا شہر, اور ہاروت ماروت کا شہر. ببابل اور سحر کے لیے یہ مرکز تھا. تاریخ کی کتابیں اٹھائیے, بابل بعد بھی سینٹر آف سحر. وما انزل, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی بابل شہر میں للملک علی الملکین ان کے ان دو فرشتوں کو, بابل جو بابل شہر تھا, ہاروت و ماروت, اور وہ دو ملکین کون تھے, ہاروت اور ماروت. وما بابل عراق میں, عراق میں بابل کہاں ہے, عراق میں. اور جب آپ جنوب کی جانب سے آ رہے ہوتے ہیں بابل کی طرف, بابل کی طرف, تو بالکل رائٹ ان دا فری وے یو ول فائنڈ اے بورڈ, اے سائن بورڈ دیئر, جس پہ لکھا گیا مرقد حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام, قریب حضرت شیش کا قبر ہے. ہم گئے وہاں, فاتحہ پڑھی حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام, پھر وہاں سے نکل کے, کیونکہ آپ عراق میں, جارڈن میں, سیریا میں, فلسطین میں اور مصر میں, ان ممالک میں, ان پانچ ممالک پہ آپ ڈھونڈتے رہے تو ہر ایک میل میں کسی صحابی کا قبر, کسی نبی کا قبر, بس وہ آپ کو ملتا رہے گا. صحیح. ایک بار ہم ویسے یعنی واپس آ رہے تھے اردن میں, ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے, اور روڈ پہ وہ میں نے ایک سائن بورڈ, حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا, تو میں نے ایک سائن بورڈ دیکھ لیا, تو میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ ٹرن ٹو دا رائٹ, ہاؤ ول آئی جانب الیمین, فقال لماذا, فقلت هناك سائن بورڈ, فقال نعم امین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح مدفون هنا, فقلت فاذا نذهب الى ابي عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ. نكون عشرہ مبشرہ میں, عشرہ مبشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے, وہ سٹیٹ کے خزانچی تھے, سب سے پہلے اسلامی ریاست کے وزیر خزانہ ابو عبیدہ بن الجراح, جسے نبی کریم علیہ السلام نے امین الامہ کا لقب دے دیا تھا کہ امت کے امین ہے. نہیں جو جارڈن. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت, آپ لوگ ذرا پیسے میسے جمع کر دیں تاکہ یہ ارض الانبیاء کا ایک چکر لگا دیں, ہاں ایک ٹور لے کے ارض الانبیاء, یہ چار پانچ چھ ممالک جو ہیں نا اس میں ڈھونڈے پھرے بھائی, کیا کریں گے اٹلی جا کے, اور کیا کریں گے فلاں جگہ جا کے, اور فلاں جگہ جا کے, تمام وہ تمام ایک جگہ ہے. ما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اور وہ جو تعلیم دے دی گئی تھی علی الملکین ان دے فرشتوں کو, ببابل بابل شہر میں, ہاروت و ماروت جو ہاروت اور ماروت تھے, وما یعلمان, اور وہ تعلیم نہیں دے رہے تھے من حد کسی کو بھی, حتی یقولا انما نحن فتنۃ, یقولا تا آن کے وہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ. اب فتنہ کے کئی سارے معنی ہوتے ہیں لغت عربی میں. فتنہ کا معنی کبھی مصیبت ہوتا ہے, فتنہ کا معنی کبھی, فتنہ کے معنی کبھی دشمنی ہوا کرتے ہیں, فتنہ کے معنی کبھی شرک ہوا کرتے ہیں, اور فتنہ کے معنی کبھی محبوب مشغلہ ہوا کرتا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر خلیفہ تھے, حضرت علی بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ایک آدمی آئے تو کہا یا امیر المومنین احب الفتنہ و اکرہ الیقین, او مسلمانوں کے خلیفہ مجھے فتنہ بڑا پسند ہے اور مجھے یقین اور حق سے بالکل نفرت ہے. تو دو باتیں جو کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو تیغ بے نیام تھے, وہ تو فوراً آپے سے باہر ہو گئے. اچھا, اور تلوار نکال لیا, وہ کہا کہ لاؤ وہ چمڑا یہاں ڈال لیں کہ اس کا گردن اتارے, تو مرتد ہو گیا ہے, یہ تو مرتد ہو گیا ہے, اسے فتنہ محبوب ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ والفتنہ تو اکبر من القتل, قتل کے جرم سے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے, اللہ نے شرک کو فتنہ کہہ دیا ہے, اسے شرک محبوب. جو دو آدمی یا شرک کرے یا شرک سے محبت کرے تو وہ کیا بنتا ہے, مشرکی بنتا ہے. اور جب ایمان رکھنے کے بعد آدمی مشرک بنے تو اسے کیا کہتے ہیں, مرتد کہتے ہیں. تو مرتد کے لیے تو کوئی چیز دوسری سزا ہے نہیں, من بدل دینہ فقتلوہ, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ختم کر دیں اسے. اچھا, اور یہ کہتے ہیں کہ حق و یقین, یہ مجھے ناپسند ہے. تو اللہ حق ہے اور یقینی ہے, پیغمبر حق ہے اور یقینی ہے, قرآن حق ہے اور یقینی ہے, عقائد سارے حق اور یقینی, ان سے نفرت ہے. تو جب نفرت ہے صحیح عقائد سے تو کیا بن گیا؟ مرتد بن گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محلہ یا امیر المومنین, مسلمانوں کے بادشاہ ذرا مجھے سنیے. اس نے کہا کہ جی, اس نے کہا کہ یہ آدمی عاقل بالغ ہے, وَإِنَّ لِكَلَامِهِ مَحْمَلًا صَحِيحًا, اس نے جو بات کہی ہے اس کی ایک اچھی تعویل بھی ہو سکتی ہے. اس نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مجھے فتنہ سے محبت ہے, اور وہ فتنے سے مجھے بھی محبت ہے حضرت, اور آپ کو بھی محبت ہے. اس نے کہا مجھے تو کوئی محبت فتنے سے نہیں. اس نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اور اس فتنے سے مجھے بھی محبت ہے مال و اولاد سے, اور آپ کو بھی اولاد سے محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تبسم کر گئے, لیکن اس نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حق و یقین, یہ اس سے مجھے نفرت ہے. حضرت علی نے فرمایا اس سے جی آپ کو بھی نفرت ہے اور مجھے بھی نفرت ہے. وہ کیا؟ اس نے کہا قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی بندگی کرو تھا آنکھ آپ کے پاس موت آ پہنچے. تو موت بھی یقینیات کے زمرے میں ایک چیز ہے, جسے میں بھی پسند نہیں کرتا اور آپ بھی نہیں پسند کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا یا علی, مجھے اللہ تعالیٰ اس زمین میں نہ لے جائے جہاں پہ آپ میرے ساتھ نہ ہوں. صحیح ہاں؟ اور یار لوگوں نے مفت میں ان بزرگوں کی آپس میں دشمنی بنائی ہے, کہ وہ تو دونوں ایک دوسرے پہ مرا کرتے تھے. یہ صحابہ, یہ سارے پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے افسانے گڑھ لیے ہیں. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة, اور وہ تعلیم نہیں دے رہے تھے کسی کو بھی, حتی تا آنکے یقولا, وہ دونوں کہہ دیتے, یقولو یقولانے یقولونا, لیکن حتی کا کلمہ جب مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو اس کے تثنیہ والے نون کو ختم کر دیتا ہے اور جمع والے نون کو بھی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ لفظ اصل میں یقولانے کیا تھا, یقولانے, لیکن حتی اس کے اوپر آ گیا تو نون کو اڑا دیا. حتی یقولا انما, جس طرح وہ دیٹ آ جاتا ہے انگریزی میں تو وہ کاماز کو اڑا دیتے ہیں. اس طرح تمام جو لغات ہیں ان کے اپنے اپنے قواعد ہوتے ہیں. حتی یقولا, تا آنکے وہ دونوں کہہ دیتے, انما نحن فتنتن, کہ ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. انما نحن فتنتن, ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. لاس ویگس جا کر اس شیطانی چرخی کو گمانا, وہ بھی ایک محبوب مشغلہ. انما نحن فتنتن, کہ ہم ایک محبوب مشغلہ ہیں. فلا تکفر, فلا تکفر, لہذا آپ انکار نہ کیجئے اس کے سیکھنے سے. یہاں کفر کا معنی وہ اپنا لوگوں ہی معنی ہے کہ فلا تکفر, آپ انکار نہ کیجئے اس محبوب مشغلے کی سیکھنے سے. فیتعلمون, ابھی یہ بات لگ جاتی ہے. اگر ایسا آپ نہیں کہتے تو دوسرا جملہ یہ لگتا ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ انما نحن, اچھا وہ معلمین بھی تھے, وہ شہر کی تعلیم بھی دے رہے تھے, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فتنہ ہے. تو فتنہ ہے تو آپ کیوں کلاس میں آئے ہیں بدبختو؟ آپ کیوں کلاس لے رہے ہیں, فتنے کی کلاس لے رہے ہیں؟ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی کہ نہیں رہی؟ حتی یقولا, تا آنکہ وہ دونوں کہہ دیتے, انما نحن فتنۃ, ہم ایک محبوب مشغلہ ہے, اور شہر سیکھنا ایک محبوب شغل ہے. فلا تکفر, لہذا آپ انکار نہ کیجئے. فلا تکفر, لہذا آپ انکار نہ, کس چیز سے؟ کلاس لینے سے. فیتعلمون, سو وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں, منہما, ان دو پنڈتوں سے, ما, وہ چیز, یفرقونا, جس کے اساس پر وہ تفریق ڈالا کرتے تھے, بین المرء وزوجہ, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ما یفرق, اب سحر کا یہ اثر بعینہ ہی ویسا ہی اثر ہوتا ہے جس طرح کو آدمی زہر قاتل لے لے اور ایک ہتیلی بر وہ پانک لے. تو ہر ایک زیروح کو مرواتا کون ہے؟ اللہ. ہر ایک زیروح کو کون مرواتا ہے؟ اللہ. لیکن جب اس نے زہر پانک لیا وہ سبب بن گیا اس کے مرنے کا. صحیح ہے. تو سحر کے اساس پہ جس کی تفریق آ گئی زوج اور زوجہ کی, میاں بیوی کی, کس کی؟ میاں بیوی. اس کا اثر بعین ہی اسی طرح جس طرح زہر قطر کا وہ موت والا اثر ہے. فیتعلمون, وہ سیکھ لیتے, منہما, ان دونوں سے, ما, وہ سحر, جو فرقونا, جو تفرقہ ڈالا کرتے تھے بھی اسی کے اساس پر, بین المرء وزوجہ, آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. ہاں, اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے پھر بھی اسباب پہ آپ نے عقیدہ نہیں رکھنا. کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر. تو فرمایا کہ وما ہم بزوارین بھی, اور نہیں تھے وہ لوگ بزوارین, ضرر پہنچانے والے بھی اس سحر کے اساس پر, من احد, کسی کو بھی, الا باذن اللہ, مگر یہ اللہ تعالیٰ کی تکوین ہے کہ ان چیزوں میں یہ اثرات رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. صحیح ہے. ابھی ذہن میں بات آئی؟ تو باذن اللہ کو آپ لکھیے بتکمیل اللہ، باذن اللہ کو آپ لکھیے کیا بتکمیل، ادروائز پھر آپ کے ذہن میں بات آئے گی نہیں. ادروائز ما ہم بزوارینا، حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یہ صدور کی باتیں ہیں، سطور میں نہیں ملا کریں گی. یہ باتیں ہوتی ہیں صدور کی، یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں سینہ، یہ آپ کو کئی تفاسیر میں نہیں ملیں گی. وما ہم بزوارینا، وہاں تفاسیر میں تو آپ دس صفحے پڑھ لیں گے اور کوئی بات پلے نہیں پڑے گی. وما ہم بزوارینا بہی من احد، وما ہم بزوارینا بہی من احد، اور نہیں تھے وہ لوگ بزوارینا ضرر پہنچانے والے بھی اس سحر کے اساس پر، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کی تکوین کی وجہ سے. کہ ان چیزوں میں یہ آثار کس نے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اثرات رکھے ہیں. اب اللہ تعالیٰ زہر سے کوئی کسی کو نہیں مرواتا، لیکن یہ اللہ کی تکوین ہے کہ کوئی زہر پانک لے تو وہ مرے گا. وہی بات ذہن میں آ گئی. وَيَتَغَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ، اور یہ لوگ سیکھتے رہے ما وہ چیز، یذرهم جو ضرر اور تکلیف دے رہے تھے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور کوئی نفع نہ دے رہے تھے. اب سحر کسی کو کیا نفع دے سکتا ہے سوائے ضرر کے. وَيَتَغَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے رہے ما وہ چیز، یذرهم جو ضرر دے رہے تھے ان کو، وَلَا يَنفَعُهُمْ اور کوئی نفع نہیں دے سکتے تھے. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور تحقیق یہ لوگ سمجھ چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ کہ جو بھی اشْتَرَاهُ اخْتَارَهُ. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور قسم ہے تحقیق یہ لوگ، عَلِمُوا انہیں پتا تھا، یہ سمجھ چکے تھے، لمن کہ وہ آدمی، اشْتَرَاهُ جو سیکھ لے اور لے لے اس سحر کو، مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی مبارک حصہ، اسے آخرت میں کوئی مبارک حصہ نہیں ملے گا. کیونکہ ایک آدمی وہ سحر سیکھ لے کہ انسانوں کو ضرر ہی پہنچاتا رہے تو آخرت میں ان کا کوئی کون سا حصہ ہوگا؟ کوئی حصہ نہیں ہوگا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ اگر ساحر اس قسم کا سحر جو کرتا ہو کہ لوگوں کے درمیان تفریقے ڈالتے رہتے ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست اسلامی میں اگر ساحر کفار کے زمرے سے ہو، اس کے زمرے سے، کفار کے زمرے سے، تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جیل میں ڈالا جائے گا. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ انداز اپنائے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسے قتل کر دیں، وہ واجب القتل ہے. ولقد علی، ہاں اصل میں آپ ذرا ڈفرنس کرتے رہے، ایک وہ ہوتی ہے ہاتھ کی صفائی، وہ لائے چیزیں اسے جادو نہیں کہتے، وہ جو میلوں میں ہوتے ہیں نا، وہ ٹرکس جو دکھاتے ہیں، پتہ نہیں انگریزی میں ایک کے لیے کیا نام ہوگا اور دوسرے کے لیے، حضرت صاحب، ایک وہ جو ہاتھ کی صفائی میلوں میں دکھاتے رہتے ہیں وہاں پاکستان میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس شاعر کو کیا کہیں گے؟ یہ بلیک میجک ہو گیا، کالا جادو. اچھا، ولقد علموا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، تحقیق کی بات ہے، علموا یہ لوگ جان چکے تھے، لمن کے وہ آدمی، اشتراہو جو لے لے اس سحر کو اور سیکھ لے اس سحر کو، مالہو نہیں ہوگا اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس ما شروا بھی انفسہم اور بہت بری ہے وہ چیز، شروا بھی انفسہم ولبیسا اور بہت بری ہے وہ چیز، شرو بھی انفسہم جو فروخ کر دیا ہے اس کے بدلے ان لوگوں نے اپنے آپ کو، تو وہ چیز بہت بری ہے، انہوں نے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو فروخ کر دیا ہے چھنٹکوں کے لیے. ولبیسا ما شرو بھی انفسہم لو کانو یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے اس بات کو کہ واقعی ہماری جو سودا ہے، یہ بڑی مہنگی سودا ہے، بڑے خسارے والا کاروبار ہے، خسارے والا ٹرانزیکشن ہے، ہم نے جو اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو فروغ کر دیا ہے اس سحر کے بدلے کے کچھ ٹکے کما لیں. لو کا، یہ گاٹے کا سودا ہے. ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر، ولو اور اگر انہم یہ لوگ آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا اور اپنے آپ کو بچاتے اس قسم کے گندے ٹرانزیکشن سے، لمثوبۃ تو ثواب، من عند اللہ اللہ کے جانب سے، خیر بہت بڑی خیر ہے، اللہ کی جانب سے ثواب وہ بہت بڑی خیر ہے. لو کانو یعلمون، کاش کے وہ لوگ اس بات کو جانتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان لوگوں کی ڈائسیکشن کرا دی، یا سکرین آؤٹ کرا دیا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اس قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہے ان کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ تھے ان کے گرانڈ فادر اور ان کے اتوار و عادات، اور یہ ہے ان کے عادات، اور یہ ہے ان کی پلیڈنگز، کہ یہ کیا اپنی لیتے ہیں اپنے خواہشوں خواہش کے لیے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے تو ان کے تمام وہ جو ہیں نا ٹکیا وہ بند کر دیے، وہ جو قطار کھیلتے ہیں شطرنج کھیلتے ہیں وہ ٹکیا بند ہو جاتی، کیا کہتے ہیں اسے آپ نے نہیں کہتے نہیں کیا وہ نہیں ہوتا وہ ہاں یعنی جب ایک آدمی وہ اس میں ہار جاتا ہے تو وہ جیتنے والا کیا کہتے ہیں کہ میرے ہم تو اپنے پشتوں میں کہتے ہیں کہ مائی ٹولی گٹار بند نکلے، میں نے اس کے سارے راستے مسدود کر دیے، شطرنج کی بات کر رہے ہیں چیک ہاں اچھا ہاں اچھا تو اب اللہ کریم نے جب ان کے سارے راستے مسدود کر دیے کہ ان کے پاس کوئی بات نہیں رہی تو وہ بیک ڈور سے پھر داخل ہو گئے۔ اب بیک ڈور سے ان یہودیوں کا آنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب اور کچھ نہیں کر سکتے، اس قسم کے گندا رواج اور عادات اور رسم عادات اور کسٹمز یہ ان مسلمانوں کے اندر ڈالے کہ ان کا ایمان کا سودا ہوتا جائے، صحیح ہے؟ تو اب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس میں آتے مجلس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ یا محمد راعنا، یا محمد راعنا۔ اب راعنا ایک ایسا لفظ ہے جو کثیر المعانی لفظ ہے لغت عربی میں، کثیر اس کے بہت سارے معانی ہیں۔ اب راعنا کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارا بھی کچھ لحاظ کیا کریں، دوسرے دین کے ماننے والے اور آپ کے مجلس میں آئے ہیں تو راعنا کا یہ معنی ہے کہ ہمارا بھی کچھ لحاظ کیا کریں۔ تو ایک آدمی کہتا تھا راعنا تو دوسرا خبیث آ جاتا ہو کہتا راعنا، اس کے ساتھ ایک یا لگا رہے تھے اسے ذرا زور سٹریس کر دے اس پہ کہ راعنا، تو جب وہ راعنا کہہ رہے تھے تو وہ کہتے وہ ہمارے چرواہے، وہ توہین کرتا پھر کہ وہ ہمارے چرواہے، اور تیسرا آ جاتا تو وہ کہتا کہ راعنا، تو وہ راعنا رعونت سے، رعونت ایک لفظ ہے اردو میں تو مستعمل ہوتا ہے تکبر کے لیے، صحیح ہے اردو میں، لیکن عربی میں وہ استعمال ہوتا ہے حماقت کے لیے، راعنا کا معنی ہے کہ وہ احمق، ہمیں بھی ذرا دیکھیے، صحیح ہے؟ اب بعض مسلمان بھی تھے وہ جب آ جاتے اور حضور کو اپنی جانب متوجہ کرواتے تو وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ راعنا، اللہ کریم نے فرمایا خدا کے بندو اوروں کی کیا نقل اتارتے ہو، آپ کو کوئی اپنا کلمہ اور اپنا جملہ نہیں آتا، یہ آپ امیٹیشن کیوں کر کاپی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے کلمات سے نفرت کیجئے، کیونکہ اگر آپ غیر مسلموں کے اتوار و عادات سے نفرت پیدا نہ کریں تو آپ ان میں گل مل ہو جائیں گے اور پھر وہ جو ڈفرینس ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہاں کتنا ختم ہو چکا ہے ابھی ہائے بائے ہائے بائے رے اور کیا رہ گیا ہے۔ حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نصیر مالٹا رحمہ اللہ، جو علماء دیوبند کے سرخیل تھے، تو وہ جب مالٹا کے اسارت سے واپس آئے اور اسٹیشن سے لوگ اسے لے جا رہے تھے تو کسی نے نعرہ لگا دیا کہ محمود الحسن کی جیت ہو گئے، اور یہ اصل میں تھا اس زمانے میں ہندوؤں کا نعرہ کہ گاندھی کی جیت ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ محمود الحسن کی جیت ہو گئے، تو شیخ الانسان رحمۃ اللہ علیہ وہ ٹانگے سے اترے، اس نے کہا چلے جائیں میں آ رہا ہوں۔ میں کہا حضرت کیا ہو گیا؟ اور بہت سارے علماء بھی، انہیں کیا؟ انہیں کہا میں جب جا رہا تھا انگریز مجھے گرفتار کر رہا تھا تو میں نے تو آپ کو ایک نعرہ دیا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اب چار سال مجھے انہوں نے جیل میں رکھا تو آپ لوگوں کا تو مزاج ہی تبدیل ہو گیا، ہندوانہ ہو گیا ہے کہ محمود الحسن کی جیت ہو رہے ہیں، فرق کیا باقی رہے؟ حالانکہ محمود الحسن کی جیت ہوئے کوئی اتنا خبیث کلمہ نہیں تھا کہ بھائی ہم کہتے ہیں محمود الحسن زندہ باد، صحیح ہے؟ تو یہ کوئی خبیث کلمہ، لیکن چونکہ وہ ہندوؤں کے حوالے سے مشتہر ہو گیا تھا تو شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ ڈفرینس کو نہیں ختم کرنا چاہتے تھے کہ بھائی مسلمان اور غیر مسلم کا جو ڈفرینس ہے وہ ہونا چاہیے، ادروائز آپ اپنی شناخت کو کھو جاؤ گے، اور ہم یہاں کو رہے ہیں کہ نہیں کو رہے ہیں، صحیح ہے؟ کیونکہ ہمیں پگڑی باندھنا اس پہ شرم محسوس ہوتی ہے، اس قسم کے کپڑے پہننا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، صحیح؟ خواتین کو دوپٹہ اوڑھنا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے، لمبے لمبے کپڑے پہننا اس پہ شرم محسوس ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ اور علامہ نے کی عجیب بات کہی تھی کہ تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، تیرے صوفے ہے افرنگی اور تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی، مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا فقر بوزر زور حیدر صدق سلمانی۔ حکایت الصحابہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا ہے؟ نہیں نہیں فضائل اعمال میں، وہ جو حضرت جی کی کتاب ہے تین جلدوں میں جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کیا ہے آپ بھی بھول گئے نام؟ کیا تو صحابہ تو شیخ الحدیث کی ہے، وہ تو اس میں ہے فضائل اعمال میں، وہ تین جلدوں میں، وہ تمام لوگ خرید لیں اپنے لیے، بڑی ضروری کتاب ہے، ایمان ایمان پختہ ہو جاتا ہے. حکایت نہیں، حکایت صحابہ نہیں، حکایت صاحبہ اگر شیخ کیا وہ تو اس میں ہے چھوٹی سی ہے. نہیں نہیں وہ مولانا یوسف صاحب کندھیلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تین والیوں میں ہیں. کیا نا آپ کے جیب میں پڑی ہوگی لیکن آپ بھول گئے ہوں گے. ہاں بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان یہ ان سے ہے کہ نسیان سے ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ ان سے ہے. ان کا معنی یہ کہ ایک یعنی یہ سوشل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت رکھتے ہیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نسیان سے ہے، یہ اپنی بات جیب میں جو ہوتی ہے اسے بھی بھول جاتی ہے. ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو. اب یہاں سے یا ایھا الذین آمنوا یہ آ رہا ہے علیم، یہ آیت کے اخیر میں آ رہا ہے علیم. کون سی آیت ہے؟ اسی میں ہے. ہاں ہاں بس بس یہی آیت جو ہے، ٹھیک ہے، یہی آیت جو ہے اس کا تعلق ہے اسی تقریر کے ساتھ، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، فری وے 101 کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آیت نمبر 101 ناٹ فری وے، آیت نمبر 101 کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور تعلق اس انداز سے ہے کہ جب آپ نے انہی کے ساتھ دلائل کی دنیا میں مجادلہ اور مقابلہ کر دیا کہ یہ جس سحر کو آپ حضرت سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، یہ تو سلیمان کے زمانے کے شیطانوں نے یہ چیز تدوین کر دی ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ان شرکیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہ لوگ آپ کے اندر سوسائٹی میں فساد پیدا کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ چیز جو کسی معاشرے میں رواج پکڑ چکی ہو اور آپ اگر اس پہ ضربی کاری لگائیں تو پھر وہ آپ کے اپنے دوستوں کے اندر کچھ مصیبت پیدا کرتا رہے گا. حیات الصحابہ ہے، حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تمام لوگ اپنے لیے اور رات سوتے وقت کم از کم ایک صحابی کا ایک واقعہ پڑھا کریں. مشہور کتاب ہے، عربی میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور سب کچھ. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہیے راعنا. راعنا کلمہ نہ کہیے جو یہ یہود آپ کے معاشرے میں اسے رواج دینا چاہتے ہیں، یہود آپ کے معاشرے میں اسے رواج دینا چاہتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے غلط مذہبی عقائد پر آپ ضرب کاری لگاتے ہیں یا ان کے غلط رواج پر آپ ضرب کاری لگاتے ہیں تو وہ انڈر گراؤنڈ آپ کی اندر کی سوسائٹی میں کوئی غلط رواج ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی کوئی ایسی بات تو نہیں، آخر ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. بھائی ہم نے اس ملک میں رہنا تو اپنے دین کو تو نہیں چھوڑنا، اس ملک میں رہنا ہوگا تو اپنے دین کو تو نہیں چھوڑنا. یہی بلال تو وہ مکے میں رہ رہے تھے مشرکین مکہ کے درمیان، کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اس ملک میں رہنا ہے اور چلو کچھ کمپرومائز کر جائیں گے، کچھ آدھا تیتر اور آدھا بٹھیر بنائیں گے. آدھا تیتر اور آدھے بٹھیر والی بات دین میں نہیں ہے، بس دین زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال. تسبیح کس کی شناخت ہے؟ مسلمان کی. اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اور زنار، زنار نہیں جانتے کون ڈالتے ہیں وہ؟ نہیں نہیں مالا نہیں ڈالتے، ایک زنار ڈالتے ہیں، ایک داغا سا ہوتا ہے وہ ہندو ڈالتے ہیں، ہندو ڈالتے ہیں، نہیں تعویذ نہیں ہے، زنار ان کا ایک ہے مذہبی. ہاں صحیح ہے. تو وہ ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ زاہدہ تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال، یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف. آپ عجیب بات کرتے ہیں، تسبیح مسلمانوں کے اٹھائے اور داغا ہندوؤں والا ڈال دیا، آدھا تیتر اور آدھا بڑھیا. اکرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، بس یا ادھر یا ادھر. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ کہیو راعنا کلمہ. وقولو، جب آپ آ جاتے ہیں اور حضور کو اپنی جانب متوجہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی اپنی اصطلاح ہے، وقولو انظرنا، آپ کہہ دیجئے انظرنا، حضرت ذرا ہمیں دیکھیے، حضرت ذرا ہمیں دیکھیے، انظرنا ہمیں دیکھیے. اٹ مینز کہ مسلمان کے تمام چیزوں کی اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے. جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو ہائے بائے ٹھائے نہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اس کی امتیازی شان، تمام چیزوں میں اس کی امتیازی شان ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کی آئیڈینٹیٹی ہے. Otherwise, he will lose his identity. اس اس کی شناخت وہ ختم ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا, او ایمان والو نہ کہیو راعنا, وقولو اور کہیو انظرنا کہ ہمیں دیکھیے, واسمعوا واسمعوا اور آپ سنتے جائیے وہ احکام جو اللہ آپ کو دے رہا ہے. وللکافرین عذاب علیم, اور کفار کے لیے عذاب ہے دردناک قسم کا. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب. اب یہ آیت, یہ آیت نمبر 105, اس کا تعلق ہے آیت نمبر 104 سے, اس کا تعلق ہے 104 سے کہ آپ ان کے اطوار و عادات اور ان کے رسوم و رواج اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز, حتیٰ کہ ان کے کلمات کو نہ اپنائیے, ان کے کلمات کو نہ اپنائیے, کیونکہ ان لوگوں کی فطرت کو میں جانتا ہوں, وہ آپ لوگوں کے لیے کسی خیر کے روادار نہیں ہوتے. تو اب اگر ہم کہیں کہ نہیں نہیں یہ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, ہمارے لیے کوئی اچھا سوچتے رہیں گے, انا للہ و انا, آپ کے لیے اچھا نہیں سوچتے. ایک تو ہوتا ہے ان کے جنرل لائف, جنرل لائف دیٹ از سم تھنگ ایلس, بٹ ایز فار ایز اسپیسیفک کمیونٹی آف مسلم از کنسرنڈ, دے ول نیور تھنک اباؤٹ دا مسلم سم تھنگ لائک خیر, نو نٹ ایٹ آل. ما یود الذین کفروا من آل الکتاب. ما یود, ود یود اس کا معنی ہے احب یحب. ما یود الذین, ما یحب الذین کفروا, ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں, من آل الکتاب اور ہیں بھی پیپل آف دا بک سے, نہیں چاہتے, ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ کفرو جو کافر ہیں, من اہل کتاب اور ہیں بھی اہل کتاب سے, ولل مشرکین اور نہ مشرکین سے, ان ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں کے اوپر, من خیر من ربکم کوئی خیر بھی آپ کے پروردگار کی جانب سے. نہ مشرکین یہ پسند کر سکتے ہیں اور نہ اہل کتاب پسند کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر بھی اللہ کی جانب سے کسی خیر کا نزول ہو. واللہ یختص برحمتی, اب اس خیر سے مراد ہے نبوت یا وحی, اس خیر سے مراد ہے کیا, نبوت یا وحی, کہ آپ انہیں قطعاً دوست نہ جانے اور دوست نہ مانے. یہ قطعاً یہ نہیں گوارا کر سکتے کہ ہمارے سے باہر بھی کسی کو نبوت ملے اور کسی کے اوپر وحی کا نزول ہو. لیکن اللہ کریم نے پیچھے جواب دیا کہ یہ نبوت دینا, یہ نبوت دینا, یہ وحی نازل فرمانا, یہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہوں, میں کسی کا اپروول اس میں نہیں لیتا. صحیح. واللہ یختص برحمتی من یشاء, اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے برحمتی اپنے رحمت سے, من اس آدمی کو یا اس شخص کو, یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم وہ بڑی مہربانی کے مالک ہیں. ایک بار پھر, یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لا تقولوا راعنا, آپ نہ کہیے راعنا ان کی اتباع میں, یہود کے اتباع میں, کیونکہ وہ ایک گندا رواج آپ کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں, ایک گندا رواج آپ کے اندر. وقولو اور کہیے آپ رسول پاک سے, انظرنا, راعنا کے بجائے کیا کہیے, انظرنا, واسمعوا اور آپ سنیے وہ احکام جس جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے دیتا ہے. وللکافرین عذاب علیم, ہے کفار کے لیے عذاب درناک. ما یود الذین, ہرگز نہیں چاہتے وہ لوگ, کفرو جو کافر ہو چکے ہیں, من اہل کتاب اہل کتاب میں سے, ولل مشرکین اور نہ مشرکین میں سے, ان ینزل علیکم کہ نازل ہو جائے آپ لوگوں کے اوپر, من خیر کوئی وحی اور نبوت یا کوئی خیر, من ربکم آپ کے پروردگار کی جانب سے. واللہ, اللہ تعالیٰ یختص برحمتی, خاص کرتا ہے اپنے رحمت پر, اپنے رحمت کے ذریعے, من اس آدمی کو یا اس شخص کو, یہ شاؤ جسے اللہ چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل اور مہربانی کے مالک ہیں. ما ننسخ من آیت, یہ ان کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے. اب اللہ کریم نے ان کے شطرنج کا وہ جو ہے نا وہ بھی بند کر دیا, کہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ ان کے کسی حرکت کو آپ فالو نہ کریں, کسی حرکت کو آپ فالو, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس ایک جامع شریعت موجود ہے, تو آپ کو ان کے فالو کرنے کی ضرورت کیا پڑی. ہم تو اس لیے انہیں فالو کر دیتے ہیں کہ ہم ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں اور زیادہ گرے ہوئے ہیں, تو یہ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں, ادر وائز ہمارے دین کے تعلیمات تو ان سے ہزار ہا درجہ بہتر ہے, لیکن ہم دین کو فالو نہیں کر رہے. صحیح ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے کلمات, ان کے اطوار و عادات, کسی چیز کو بھی فالو نہ کریں, کیونکہ آپ کے پاس افضل ترین چیز موجود ہے. اب یہود سمجھ گئے کہ اللہ کریم نے انہیں ڈائریکشن دے دی, انہیں انسٹرکشن دے دیے, اب ہماری چیزیں ان کے اندر نہیں گھس سکتی, نہیں گھس. تو اب انہوں نے مزید ایک مصیبت ڈالی. یہاں پہ ایک آدمی سے کہہ دیا کہ یہ محمد کو کیا ہو گیا ہے, آج آپ لوگوں کو ایک حکم دے دیتا ہے تو 10-15 دن بعد کہہ دیتا ہے وہ منسوخ ہو گیا, اب یہ کرنا شروع کر دیں. یہ بڑے شیطان تھے. آج آپ کو ایک حکم دے دیتے ہیں, 10-15 دن گزر جائیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ ابھی وہ کام چھوڑ دے, وہ منسوخ ہو گیا, ابھی یہ کام شروع کر دیں, ابھی یہ کام شروع. تو آپ وہاں پہ سب سے پہلے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ منسوخ ہونے اور ابروگیشن کی حکمت کیا ہے شریعت میں. شریعت میں منسوخ کرانے کی حکمت کیا تھی, کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی حکم دے دیتے اور 10-15 دن بعد یا سال بعد یا 2 سال بعد کہہ دیتے کہ وہ چیز چھوڑ دے اب یہ شروع کر دیں. صحیح, تو اسی کی ایک حکمت, اسی کی ایک حکمت وہ ہوتی ہے التدرج فی الاحکام. تدرج فی الاحکام مینس کہ گریجولی آپ کو پیک پر لے جانا, گریجولی آپ کو ارتقائی منازل طے کرانا. تو آج کہہ دیتا کہ یہ کام کریں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ ہو گیا کہ اب ان کی کوئی ذہنیت بن گئی, ابھی ایک سٹیپ انہیں ذرا آگے لے چلیں, سال بعد انہیں ایک سٹیپ اور آگے لے چلیں. صحیح ہے, تو التدرج فی الاحکام. اور دوسری بات, کبھی نسخ ہوا کرتا ہے للتسہیل, سہولت کے لیے. اس چیز کے لیے, سہولت کے لیے. لیکن بعد والا جو ناسخ حکم آ جاتا ہے وہ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے اللہ کے علم. اس لیے پہلے والے کو منسوخ کر دیتا ہے اور دوسرے والے کو مستحکم قرار دے دیتا ہے اور محکم قرار دے دیتا ہے. تو اللہ کریم ان کے اس اعتراض کا جواب دے دیتا ہے کہ ما ننسخ من آیتن, ما ننسخ من آیتن, وہ چیز جو ہم منسوخ کرتے ہیں, من آیتن, من آیتن, کوئی حکم ہو, او ننسہا, یا اسے مؤخر کر دیتے ہیں, ناتی بخیر منہا, تو لے آتے ہیں ہم اس سے بہتر آیت یا بہتر حکم, او مثلہا, یا اسی کے مثل اور اسی کے ساتھ سملر قسم کی چیز, لیکن وہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وقت کا تقاضا ہوتا ہے. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ کے اللہ تعالیٰ علی کل شئ قدیر, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. ما ننسخ, ما اسے ہم کہتے ہیں موصول, ما ننسخ من آیتن, ما وہ چیز, ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم, من آیتن, چاہے حکم ہو, او ننسیا, یا مؤخر کرتے ہیں ہم اس کے نزول کو یا ترک کر دیتے ہیں اس کو, ناتی بخیر منا, تو لے آتے ہیں اس سے بہتر حکم, اسے بہتر حکم لے آتے ہیں. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ کے اللہ تعالیٰ علی کل شئ قدیر, ہر ایک چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. علم تعلم, آیا آپ نہیں جانتے, ان اللہ لہو ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. یہ توت والی بات ہے. اب اللہ کریم نے اتنی لمبی تقریر کر دی یہودیوں کے متعلق, تو ابھی فرمایا کہ ارے خدا کے بندو, مسئلہ وہ توت والا ہے, توحید کا مسئلہ وہ یاد رکھا کریں. تو یہ ہے تیسری آیت توحید, یہ سورہ بقرہ میں توحید کی تیسری آیت ہے. علم تعلم ان اللہ, آیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ لہو اسی کے اختیار میں ملک السماوات, بادشاہی آسمانوں کی, والارض اور زمین کی, ومالکم, اور نہیں ہے من آپ لوگوں کے لیے, من دون اللہ سوائے اللہ کے, من ولی کوئی دوست, ولا نصیر اور نہ مددگار, ومالکم اور نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے, من دون اللہ بغیر اللہ تعالیٰ کے, من ولی کوئی گارڈین. ولی کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک ولی وہ ہوتا ہے فرینڈ کے معنی میں, ایک ولی ہوتا ہے گارڈین کے معنی میں. تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی گارڈین اور کوئی فرینڈ دوسرا نہیں, اور نہ آپ کا کوئی ہیلپر ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, فالله خير الحافظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. بنیادی مسئلہ جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ ہے توحید کا موضوع. تو توحید کو بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ, بہت سارے مسائل کو ذکر کر کے پھر وہ چسکا لگا دیتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ وہی ہے, جتنا سارا سٹرگل ہو رہا ہے ایک مسئلے کے لیے ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ توحید, توت والی بات. تو وہ توحید والا مسئلہ آپ یاد رکھیے گا. تو فار دی تھرڈ ٹائم ان سورہ بقرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا پھر تذکرہ کر دیا کہ علم تعلم, کیا آپ لوگ نہیں جانتے, ان اللہ کے تحقیق اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض, اسی کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, ومالکم اور نہیں آپ لوگوں کے لیے, من دون اللہ, اللہ کے مقابلے میں. دون کا معنی دو دو دو دو انداز سے ہوتا ہے. من دون کا معنی, یہ دو دو معنی دیا کرتا ہے لغت عربی میں, ایک اس کے سوا اور دوسرا اس کے بغیر. ایک معنی ہاں اس کے سوا اور دوسرا اس کے بغیر مالک اور تیسرا اس کے مقابلے میں. اس کے سوا بغیر تو ایک چیز ہے, اس کے مقابلے میں دوسرا معنی ہے اس کے مقابلے میں. تو یہاں دونوں معنی وہ فٹ آتے ہیں کہ مالکم من دون اللہ, نہیں آپ لوگوں کے لیے اللہ کے بغیر من ولین کوئی دوست, ولا نصیرین اور نہ کوئی ہیلپر اور مددگار. یہ ایک معنی. اور دوسرا معنی مالکم, نہیں آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور نہ ہیلپر. کسی اور کے مقابلے میں آپ کا دوست بھی آپ کو مل سکتا ہے, آپ کا ہیلپر اور سپورٹر بھی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, بٹ ہو از دیٹ ون ہو کین سپورٹ یو اگینسٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, نن از دیئر. تو ابھی بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ذرا ریپیٹ کریں کہ من دون اللہ کا میں نے کیا ترجمہ کیا, غلط ہی کیا. ہم تو لگا سے وہاں غلط کرو, آپ لوگ تو یونیورسٹیوں کے پلے پولے ہیں پڑے, تو اگر آپ غلط وہ صحیح طریقے سے پک نہ کر گئے, یہ کوئی حرج نہیں ہے. وہاں ہمارے پاس تو دورے تفسیر میں فاضل علماء آتے ہیں, وہ غلط بولتے ہیں, لیکن اس طرح ان میں جرت پیدا ہو جاتی ہے بولنے کی. یہی تو وجہ ہے کہ دیکھیے ایک آدمی یونیورسٹی کا بڑا فارغ التحصیل اور فاضل ہوگا, وہ لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا, اور چھوٹا سا طالب علم مدرسے کا وہ اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بس تقریر شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہ ان کے اساتذہ ان سے غلط کہلواتے ہیں کہ بھائی کہہ دیں, ہم نے جو کہہ دیا غلط ہی کہہ دیں. اگر آپ غلط نہیں کہیں گے تو آپ کی تصحیح کیسے ہوگی؟ تو آپ کہہ دیں کہ من دون کے ہم نے دو ترجمے کروا دیے, ایک آپ کے لیے کیا بغیر اللہ کے, اور دوسرا مقابلے میں. آپ کہہ دیں وانک صاحب مالکم من دون اللہ, نہیں آپ کے لیے اس کے بغیر کوئی مددگار اور ان کے مقابلے میں. دیٹ از دی تھنگ. ہاں مالکم من دون اللہ, نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں, اور نہیں ہے آپ کے لیے من دون اللہ اللہ کے بغیر. تو یہی یہ دون کا یہ ترجمہ آپ نے یاد رکھنا ہوگا. کبھی ہم اس کو بغیر کے معنی میں استعمال کریں گے قرآن کریم کے اندر, اور کبھی اسے سوا کے مقابلے اور یہ مقابلے کے معنی میں استعمال کریں گے. اب وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دوسری جگہ ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین. وہاں دون کا کلمہ جو ہے وہ سوا کے معنی میں نہیں, وہ مقابلے کے معنی میں ہے کہ آپ یہود اور نصارہ کو مومنوں کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں. جہاں پہ مسئلہ ایمان اور اسلام کا آتا ہے تو یو مے ناٹ بی فرینڈ آف اینی کرسچین اینڈ جو. ادروائز آپ اس کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے, ٹرانزیکشن کرتے رہیں گے, آپ کا اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوگا, وہ آپ کا باس ہوگا, یہ ساری فرینڈشپ ہوتی رہے گی, تعلقات ہوتے رہیں گے, بٹ وین ایور دیئر ول بی اینی ایشو ریگارڈنگ اسلام اینڈ ایمان دیئر از نو اینی فرینڈشپ ان دس ریگارڈ. تو یہ دون کا کلمہ جو ہی انتہائی اہم ہے, کیونکہ وہاں جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کسی اسلامک سٹیٹ کے, تو وہ دون کے کلمے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ادروائز اگر دون کا وہ معنی ہم نہ لیں تو پھر ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ناجائز قرار دیے جائیں گے, بحیثیت باس ان کو تسلیم کرنا بھی ناجائز ہوگا, اس کو کلیگ بنا کے کسی بزنس میں وہ بھی کرنا ناجائز ہوگا, یہ ساری چیزیں. لیکن وہاں دون کا معنی ہے کہ اگر دین کے مقابلے میں ہو تو دیر ول بی نو اینی بزنس اینڈ ٹرانزیکشن اینڈ فرینڈ شپ اینڈ ہیلپ اینڈ سپورٹ اینڈ آل. مالکم من دون اللہ, نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے من دون اللہ اللہ کے بغیر. تو دون کا ایک معنی بغیر, اور دوسرا معنی مقابلے میں. نہیں ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے بغیر اور اللہ کے مقابلے میں من ولین کوئی دوست ولا نصیرین اور نہ کوئی ہیلپ. یہ نصیر نصرت سے ہے, اور نصرت تو آپ جانتے ہیں, ورنہ آپ عابد صاحب اور عبدالحلیم صاحب سے ابھی پوچھ لیں تو یہ نصرت کا معنی سمجھا دیں گے, کیونکہ یہ چند ٹرمز تو ایسے ہیں تبلیغ والوں کے جماعت والوں کے, چند ٹرمز ایسے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی اسے جلد پک کر لیتا ہے کہ نصرت کا کیا مفہوم ہے. بھائی جولا کسے کہتے ہیں؟ جماعت آئی ہے نصرت کیجیے, جولا کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہے اکرام کیجیے. یہ ایسے الفاظ کے ہیں عربی کے, لیکن جماعت کی وجہ سے ہر زبان میں مستعمل ہے. انگریزی میں بھی آپ کہیں گے کہ ڈو اکرام, لیٹس ہیو اے جولا. اب جولا ہے عربی کا لفظ, لیٹس گو فار نصرا. They will never say let's go for help and support. No, let's go for nusra. Because, kyunki, now we will talk about mashwara. What's your raay? Aapki raay kya hai? Guardian bhi hai. Malakum min dunillahi, nahi aapke liye baghair Allah Ta'ala ke min waliyin koi guardian. Nahi aapke liye baghair Allah Ta'ala ke koi guardian. ولا نصیر اور نہ آپ کا کوئی ہیلپر اور مددگار ہے. ام تریدون ان تسالوا رسولکم. اب دیکھیے یہود کے تمام, اچھا پہلے تو ان کی خباستیں بیان کر دی ان کے آبا و اجداد, پھر جو نبی کریم کے زمانے میں موجود تھے ان کی خباستیں بیان کر دی, یہ بھی یہ کر رہے ہیں. یہ بھی یہ کر رہے ہیں. جب آپ ان کے شرک کو کنڈیم کرتے رہیں گے تو یہ کہیں گے کہ سلیمان کے زمانے سے یہ باتیں ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں, گویا ہمیں سلیمان نے بتائی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کریم نے رد کر دیا کہ نہیں, وہ تو وہاں کفار کے پنڈت تھے, وہ بتاتے رہے یہ سحر کی باتیں. ٹھیک ہے, سلیمان کے زمانے میں ان کتابوں کی تصنیف ہوتی گئی, لیکن یہ سلیمان کی کتابیں توڑی ہیں یا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق توڑا ہے؟ اچھا, پھر بعد میں کہہ دیا کہ جب اس کو کنڈیم کر دیا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی یہ آپ کے اندر گندا رواج اور گندا عادات کو رواج دیتے رہیں گے, تو آپ ان کی کاپی نہ کریں کسی بھی چیز میں, چاہے بظاہر وہ چیز آپ کو اچھی. نو, بیکاز وی ہیو بین فاربیڈن بائی اللہ سبحانہ وتعالی علی فلانۃ اللہ علی الکاذبین. یو لا تقولوا رائنا, تو رائنا کا کلمہ یہ جو آپ لوگوں کے اندر داخل کروا رہا ہے ان کا مفہوم ہی کچھ اور ہے. ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آ کر ہی اسے کہہ رہے تھے کہ رائنا, جس کا ایک معنی تو یہ کہ ہمارا بھی لحاظ رکھیے. رائنا کا معنی کہ ہمارا بھی, ہاں, تو اگر کوئی کسی سے کہہ دے کہ جی ہمارے ہمیں بھی ذرا توجہ دیجیے, یہ کوئی بری بات تو نہیں. اگر کوئی آدمی ابھی آیا کہ جی میں دیر سے بیٹھا ہوں, ہمیں بھی ذرا توجہ دیجیے, صحیح ہے, تو ہی ہیز دا رائٹ ٹو سے سو, because he will have his own job and own business and activities and now he is ready to go, therefore usne keh diya, he persuaded me towards himself that raina, lekin wo is alfaz ko ek ganda, there was a very ganda motive beyond ke ek ganda cheez inke zehen mein dal de. ek to ye ke raina ko later on jab musalmanon ki zuban pe ye baat aa jayegi aur as a muslim unhi ke andar develop hoti jayegi to later on fir hum usko interpret karte rahenge. رعنا, او احمق, رعونت سے, رعونت سے کہ یہ پیغمبر کو احمق کہا کرتے تھے. اچھا, اور رعنا, او ہمارے محافظ اور نگران اور نگہبان, جبکہ نگہبان صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوا کرتا ہے, کسی اور کو نگہبان کہہ دینا یہ تو شائبہ شرک ہے, شرک کا شائبہ ہے, تو ہم اس شرک کو ان کے معاشرے میں ڈیولپ کرتے رہیں گے, صحیح ہے, اور کبھی ہم رعنا کو ذرا مزید کثرہ اشباعی دیں گے. کیا کہتے ہیں قاری صاحب اس کو؟ اشباعی کثرہ, عین کو کثرہ اشباعی دیں گے تاکہ اس سے یا کا تلفظ پیدا ہو جائے اور رعینہ بن جائے کہ او چرواہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے رہیں گے او چرواہے, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں موٹیو بیان کو میں سمجھتا ہوں, آپ لوگ نہیں سمجھتے, تو آپ سرے سے اس کلے کو استعمال نہ کریں. اگر آپ حضور کو اپنی جانب متوجہ کروانا چاہتے تو کہہ دیں انظرنا, صحیح ہے. اب جب یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا, تو انہوں نے مختلف خدشات مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیے کہ آپ کا پیغمبر بھی ایک عجیب شے ہے, وہ آج آپ سے کہہ رہے تھا یہ کام کرو, 10-15 دن بعد, مہینہ, 2 مہینے بعد, کہتے ہیں وہ اب ریگریٹ ہو گیا, وہ منسوخ ہو گیا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جس چیز کو منسوخ کرتے ہیں اس میں بلائی ہوتی ہے, جو نیا حکم لے آتے ہیں اسی میں بلائی آتی ہے. اچھا, جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیز, تو پھر واپس ریٹرن ٹوارڈز توحید, کہ علم تعلم بات وہ توت والی ہے, یہ بس چیز, یہ ساری تگدو جو ہو رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ توحید کے لیے, یہ توحید کے لیے ہو رہی ہے. تو علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات. ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئل موسی من قبل. اچھا, اب جب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہی تو آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے کہ کوئی معجزہ تو دکھائی, چلے کوئی معجزہ. یعنی جب آدمی کے اندر شیطان گھس جاتا ہے تو وہ دین کے داغیوں کو کسی چیز میں پنسانا چاہتے ہیں اور مختلف خدشات پیدا کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی اور کمیونٹی میں, تو وہ آئے کہ ہمارے پیغمبر تو معجزے دکھایا کرتے تھے, آپ کوئی معجزہ تو دکھائیے, آپ کوئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے معجزے دکھائے تو آپ نے وہاں کون سا تیر مارا تھا, آپ نے وہاں کون سا, آپ نے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پہ بھی حملے کر دیے تھے. یہ آپ وہی لوگ نہیں جنہوں نے ایک گندی عورت کو تیار کر کے بچے سمیت حضرت موسیٰ کے پاس لے آئی کہ یہ آپ کا بچہ ہے, کہاں سے لے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ کیا علیہ الصلوۃ والسلام, کیونکہ وہ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے کہ بدن ہر کسی سے چھپایا جا سکتا ہے لیکن نرس سے تو نہیں چھپایا جا سکتا, وہ جو ہوتے گائنی میں, گائنی سے تو بدن کو نہیں چھپایا جا سکتا. تو ہر کسی سے آپ چیز چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تو کوئی تاریخ نہیں چھپا سکتے. اللہ تعالیٰ خداون تعالیٰ ہمارے پردے رکھے, ورنہ جب اللہ تعالیٰ کھولنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ رحم فرمائے. ولید ابن مغیرہ کا ایسا بیڑا غرق کر دیا, حالانکہ مکہ میں اس طرح اور حضور علیہ السلام کے قدم قدم پہ مخالف, تو اللہ کریم نے اس کی ڈائسیکشن کروا دی, لا تو تھے کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم, کہ وہ پیغمبر یہ جھوٹا قسمی ہے, یہ بڑا ذلیل آدمی ہے, اور کسی کافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت الفاظ نہیں کہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کا دل دکھایا, اور جو اللہ والوں کے دل دکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پردہ دری کے در پیچھے پڑ جاتا ہے, اور اللہ معاف فرمائے کسی کے پردہ دری کے پیچھے اللہ پڑ جائے, فرمائے کہ ولا تو تھے کل حلات, یہ جھوٹا قسم ہی ہے, جھوٹے قسم کھاتا رہتا ہے, مہین ان بڑا ذلیل آدمی ہے, حماز مشاء ان بن نمیم یہ بڑا چغلخور اور سلانڈر قسم کا آدمی ہے, یہ تیلی لگا دیتا ہے, آگ لگانا تو ہم تو تیلی لگاتے ہیں, وہ نہیں ہوتے اس کے وہ ماچس کے ڈبیا کی, یہاں تو ماچس کے ڈبیا ہوتی ہی نہیں, یہاں تو دنیا ہی کچھ اور ہے, تیلی لگانا کہتے ہیں, یہی تو تیلی لگا دیتے ہیں, حماز مشاء منع للخیر, یہ خیر کے مخالف ہے اور یہ ہر ایک چیز میں ایکسٹریمسٹ ہے اور یہ گناہوں کا پلندہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے اور یہ طبیعت کا اتنا خبیث ہے کہ جس سے بھی بات کرتا ہے لڑنے جھگڑنے پر اتر آتا ہے. اچھا یہ تو ساری باتیں ایسے تھیں جس طرح ہم روٹین میں کہتے ہیں فلاں ایسا ایسا ایسا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا بعد ذالک ذنیم, اور میرے پیغمبر میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ اپنے باپ کے نطفے سے ہے نہیں, یہ حرام زیادہ ہے, اتنے بڑے سردار کی اس نے پردہ دھری کر دی کہ یہ حرام زیادہ ہے, اور اللہ کریم نے فرمایا سنسم ہو الخرطوم, میں نے اس کی ناک کاٹی, چلو اب کسی سے منہ دکھانے کے قابل رہے, وہ بدبخت پھر گھر سے نہ نکلتا تھا کیونکہ راس پاش ہو گیا, اور اپنی والدہ کے پاس آیا کہ حقیقت کیا, اس نے کہا جو کچھ اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے, وہ جو کچھ کہہ دیا, تو پہلے سے تو بھی کافر تھا لیکن پھر پکا ہو گیا کہ جس خدا نے میری اتنی پردری کی میں نے اس پیغمبر کے حوالے سے اس خدا کو نہیں ماننا, لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو اسی بدبخت کے نطفے سے اللہ کریم نے بہت بڑے جرنیل حضرت خالد بن ولید کو پیدا فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحبزادے تو نہیں تھے, لیکن اگر صاحبزادہ ہم کہیں تو مینس کے بڑے صاحب کے بیٹے تھے, وہ اس کا جو باپ تھا وہ صاحب نہیں تھا, ان کے بیٹے تھے, صاحبزادہ اس کو کہا جاتا ہے جس کا باپ تو صاحب ہو, کم از کم صاحبزادہ کا لفظی معنی ہے صاحب کا بیٹا, صحیح ہے. تیرا علم تعلم ان اللہ, اچھا تو یہ آگئے موسیٰ حضور علیہ السلام کے پاس کے اور لوگوں کو بھی اکساتے ہیں اس پیغمبر سے, کہہ دے کوئی معجزہ دکھائے, ہمارے پیغمبروں نے تو بڑے سارے معجزے دکھائے, وہ حسوائے موسیٰ اور ید بیضا اور طوفان اور جراد اور قمل اور زفادع اور دم اور رمر تم سلم وال اور وشدد علی قلوب میں فلان, نو میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ نا, تو ہمارے انبیاء نے اور حضور حضرت موسیٰ نے بہت سارے معجزے دکھائے تھے, یہ بھی کوئی معجزے تو دکھائیں, تو اللہ کریم نے فرمایا وہاں آپ لوگوں نے کیا تیر مارا تھا, اس نے معجزے دکھائے تو آپ نے مان لیا ٹھیک ٹھاک, ام تریدون ان تسالوا رسولکم, آیا آپ لوگ چاہتے ہیں, یہ تریدون یہ ارادے سے ہے, کیا ہے, ام تریدون آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں چاہتے ہیں, اور ارادہ کا لفظ بھی ایسا ہے کہ جماعت حوالے سے بہت زیادہ مشہور و معروف ہے کہ بھائی ارادے کیجیے, تو ہمارے ایک وہاں پاکستان میں امیر صاحب ہوتے ہیں تو اسے جو کوئی کہہ رہتا ہے بیان کے دوران جب مطالبہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ارادہ میرا ارادہ لکھیے, تو امیر صاحب بڑے مزاح ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ ارادہ جو ہم لیٹرین کے لیے کر جاتے ہیں, کیونکہ اس ارادے کے بعد فوراً نکلنا ہوتا ہے, اگر آپ نکلے نا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بڑا ارادہ نہ ہو لیکن کم از کم وہ ارادہ جو ہم لیٹرین کے لیے کر جاتے ہیں, کیونکہ لیٹرین کا ارادہ آدمی کب کر جاتا ہے, جب جانا ہی ہوتا ہے, اگر وہ مزید پانچ دس منٹ بیٹھا رہے تو کیا ہوگا, نتیجہ سب کو معلوم ہے, قیاس کن سے گلستان من بہار مرا, کہ کیوں ارادہ تب ہوتا ہے, یہ ابن سینا نے لکھا ہے, ابن سینا نے فادر آف میڈیسن, اسی کی کتاب ہم پڑھ رہے تھے شرف و شفا, تو طب یہ ہمارے زمانے میں یہ طب یہ ہمارے مولوی کے نصاب میں شامل تھا, ابن سینا کی کتابیں ہم باقاعدہ کورس میں پڑھتے تھے, اچھا تو اب وہ ہم پڑھتے تھے شرح و شفا, ہمارے شیخ تھے طب کے بہت بڑے عالم تھے حضرت مدنی کے شاگرد تھے رحمہ اللہ, تو اس نے کہا کہ آدمی کا تقاضا کب پیدا ہو جاتا ہے, جب مرارہ سے انٹسٹائن پر کوئی دو قطرے پڑ جاتے ہیں, مرارہ وہ ایک چیز ہوتی ہے جس میں تلخ, کیا کہتے ہیں پتہ, اچھا پتے میں کوئی تلخ قسم کی سقمونیائی واٹر ہوتی ہے, بڑی تلخ قسم کی, تو اس زہر ہوتا ہے, تو اسی کا ایک قطرہ جب انٹسٹائن پہ پڑ جاتا ہے تو کچھ ڈیمانڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے اٹھنا ہے, اور جب دوسرا ہوتا ہے ڈیمانڈ مزید سخت, اور جب تیسرا ہوتا ہے تو پھر آپ نے دوڑ لگانا ہے, اگر دوڑ نہیں لگائیں گے تو مسئلہ ختم, پتہ ہی کام کرتا ہے, کیونکہ اس کے جو پانی ہے نا وہ مسحل ہے, وہ نرم کر دیتا ہے انسان کے مواد کو, اچھا تو ہمارے ایک دوست تھے وہ بڑے ظریف قسم کے تھے, طالب علم تھے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے, اچھا تو مولوی صاحب بھی بڑے ظریف الطبع تھے, تو اس نے جب بتایا کہ ابن سینا فرماتے ہیں کہ جب پتہ سے ایک قطرہ پڑ جائے تو ایسا دوسرا اور تیسرا پڑ جائے, تو اس نے کہہ دیا, وہ بڑے عجیب آدمی ہے, بہت بڑے عالم ہیں اور جماعت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اچھا تو وہ لیکن اس زمانے میں بڑے آزاد تھے, تو اس نے کہا کہ شیخ صاحب, تو اس نے کہا کہ جی, اس نے کہا دو قطرے مجھے پانچ منٹ ہو گئے کہ ہو گئے ہیں, اب تیسرے کا دور ہے تو میں جانا چاہتا ہوں, اس نے کہا چلو بدبخ اگر تیسرا ہو گیا یہاں تو کلاس روم میں مسئلہ خراب کرنا ہو گیا. یا کی چیز کنڈم ہوتی جا رہی ہے, دیکھو آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آتے ہی یہ چیز کسی کو تھما دیں تاکہ اس میں یہ بریکس نہ ہو, کیونکہ یہ باتیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مٹتی ہوتی ہیں, تو اگر کوئی سن لے تو پھر درمیان میں وہ تو کہے گا کہ کیا بات کر رہا ہے. ام تریدون ان تسالوا رسولکم, تو آپ نہیں تھے توحید کا مسئلہ. فار دی تھرڈ ٹائم ہیز بین مینشنڈ ہیئر بائی اللہ سبحانہ و تعالی, علم تعلم ان اللہ علیہ ملک السماوات. کیونکہ بیسیکلی یہ ساری محنت جو کی جا رہی ہے یہ ایمان کے لیے کی جا رہی ہے, اور ایمان کا بیس ہوا کرتا ہے کیا؟ توحید. یہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ محنت ہوتی جا رہی ہے کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایمان کے لیے ہو رہی ہے. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں اتنا بڑا قرآن میں نے کس لیے نازل فرمایا؟ ایمان کے لیے نازل فرمایا, کہ ایمان مضبوط ہو جائے, اور ایمان کا بیس ہوا کرتا ہے توحید. اچھا ام تریدون ان تسالوا رسولکم, تو یہ لوگ آئے کہ ہمارے پیغمبر تو معجزے دکھایا کرتے تھے, لوگوں کو اکسایا, مکے والوں کو, مدینے والوں کو, سراؤنڈنگ ایریا کو, محمد سے ڈیمانڈ کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی معجزہ دکھائے. تو اللہ کریم نے جواب دیا کہ ام تریدون ان تسالوا رسولکم, آیا آپ لوگ چاہتے ہیں ان تسالوا کے سوال کر دیں رسولکم, اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. Whenever I will say محمد, you must say صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بار میرے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ 10 رحمت فی الفور نازل فرما دیتا ہے. ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سئلا, آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ سوال کریں آپ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, کما سئل موسیٰ, جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, من قبل, اس سے پہلے, او من یتبدل الکفر, اور اچھا اگر سوال کا سلسلہ چل پڑا تو پتہ ہے موسیٰ سے کیا کچھ سوالات کیے گئے تھے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کچھ سوالات کیے گئے تھے, وہ سوال کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا, وہ سوال کرتے گئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا, حتیٰ کہ وہ سوالات کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ ارن اللہ جہرتا, ہم تب مانیں گے کہ اللہ کی آواز ہے جب خدا کو بالمشافہ دیکھنے. آیت پہلے گزر چکی ہے, اور میں نے وہ 70 رجلان انہیں کا مسئلہ بھی آپ کو بتا دیا, فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے اوپر تھنڈر بولٹ وہ گر پڑا اور آپ سب ہلاک ہو گئے, کیونکہ آپ نے ایک نامناسب سوال کر دیا تھا. تو سوالات کا سلسلہ چڑھ پڑتا ہے تو پھر تو اس کا بریک نہیں لگتا, سوال کا تو کوئی بریک نہیں لگتا, پھر تو کہتے ہیں کہ منٹل بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بھائی, شریعت میں منٹل بلاکیڈ ہوتا ہے کہ بس یو مے ناٹ گو بیانڈ دس پوائنٹ, یو کین ناٹ گو, دیٹ از اے ریسٹرکٹڈ ایریا. یہاں بھی بہت سارے ریسٹرکٹڈ ایریا ہیں, تو اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی بلاکیڈ نہیں ہونا چاہیے تو تبھی تو یہ لوگ منظم نہیں کر سکیں گے, کوئی بھی گورنمنٹ اپنے اسٹیٹ کو منظم نہیں کر سکے گی اگر بلاکیڈ نہ ہو اس میں. لیکن بلاکیڈ ہوتا ہے تو تبھی آدمی بیانڈ دیٹ پوائنٹ ہی کین ناٹ گو. سو از دی کیس آف دین, اگر اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت منٹل بلاکیڈ نہ لگائے تو یو ول گو ٹو ڈسٹرائی دا ہول دین اینڈ دی انٹائر دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یو نو دیٹ. اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ منٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کہہ دیں کہ منٹل بلاکیٹ کا مسئلہ تو اس سے پرے ہے, آپ کے جو اٹامک انرجی والے کیا ہوتے ہیں, اٹامک انرجی کمیشن جہاں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ منٹل بلاکیٹ کی بات کرتے ہیں, میں تو کہتا ہوں ویزیبل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے, یہ کبھی نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ صرف اسی چیز کو پک کریں گے جو آپ کے خلاف ہوتا ہے. صحیح ہے بات. یہ جتنی ساری چیزیں یہ ہیں, اسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نوامی سے الہیہ کہہ دیا ہے کہ شریعت نے جہاں منٹل بلاکیٹ لگا دیا دیٹ از نوامی سے الہیہ. ان ادر فیلڈ یو ول سی دیٹ آل دی ادر پیپل دے ہیو پٹ بلاکیٹس دیئر اینڈ دے ہیو پٹ بیریئر دیئر, دین یو کین سے وائی یو پٹ دی بیریئر ہیئر, آپ نے یہاں بیریئر کیوں لگا دیا. انہوں نے کہا چیز کو آرگنائز اور منظم کر رہے ہیں, تو اللہ کریم بھی فرماتے ہیں میں نے بھی دین کو آرگنائز کروانا ہے اس لیے تو میں نے منٹل بلاکیٹ لگا دیا ہے. صحیح ہے. اچھا اگر آپ کہہ دیں کہ میں نے بھی تھیٹر کے اندر جا کر کسی کی آپریشن کروانی ہے تو کوئی آپ کو اجازت دے دے گا؟ اور اگر آپ کہہ دیں کہ بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, ایکولی ڈیل کریں, وائی دس ڈسکریمنیشن از, دی سرجن کین گو انسائیڈ دی تھیٹر, وائی آئی ایم ناٹ, بیکاز ناؤ یو آر ناٹ دی ون ہو از کوالیفائیڈ فار. صحیح ہے. تو جہاں پہ شریعت نے بلاکیٹ لگا دیا ہے اٹ مینز دیٹ نن آف یو از دی کوالیفائیڈ ون ٹو گو بیانڈ دیٹ پوائنٹ. ناؤ یو کین پک. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں بات آتی رہتی ہے کہ نہیں آتی رہتی؟ آپ اس چیز کو لے کر نان مسلم کے پاس بھی جاتے رہیں گے, کیونکہ ہم نے اس قرآن کو یہاں اپنے تئیں کنفائنڈ نہیں رکھنا, اسی چیز کو تو پھیلانا ہے. ہم تریدون ان تسالوا رسولکم, اور انشاءاللہ اللہ تعالی رحم فرمایا علامہ شاطبی پر، امام ابن خلدون پر، امام غزالی پر، فخر الدین رازی پر، اور پھر میرے شیخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پر، جو تمام سب کانٹیننٹ کے مشائخ کے شیخ تھے اور ہمارے لیے ایکسچینج کا کام دے رہے ہیں. اس نے ایسے پیارے انداز سے قرآن و کریم اور سنت رسول کو سمجھا دیا. ڈاکٹر قریشی نے کہہ دیا کہ آئی ایم ون آف یور اسٹوڈنٹ ایز فار ایز دا فلاسفی آف شاہ ولی اللہ از کنسرنڈ. تو میں نے کہا کہ دو تین ہونے چاہیے لرنڈ قسم کے لوگ، تاکہ اس کا فلسفہ میں انہیں پڑھانا شروع کر دوں. دے ول پک ایٹ دا مومنٹ وٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز سیڈ، بیکاز دیٹ از جسٹ لائک اے ریل پٹری، دیٹ از اے ریلوے لائن. دین یو ول پٹ دا ٹرین دیئر ود اے ویری اسمال اینڈ لٹل پش، دا ٹرین ول رن. آپ اس میں ایک اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں شاہ ولی اللہ کی فلاسفی میں؟ کون کون بننا چاہتا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ سارے زندہ ہیں، آپ صاحب نہیں بنتے، وہ جا رہا ہے، ان شاء اللہ بخیریت آ جائے گا. ہم نے عابد صاحب کو مستقل اپنے کلاس کا اسٹوڈنٹ بنانا ہے، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ ول میک اٹ ایزی. ہم تریدون ان تسالوا رسولکم، اور عبدالحلیم صاحب کی ساری زندگی اسی کے لیے وقف ہے. ہم تریدون، اچھا عبدالحلیم صاحب وہاں اجتماع ہے، حضرت جی اس زمانے میں زندہ تھے رحمہ اللہ، مولانا انام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے، یعنی کئی سالوں کی بات ہے. اجتماع میں جب وہ مطالبہ ہو گیا نا، مطالبہ، تو ایک آدمی وہ بہت بوڑھا تھا، اور اتنا بوڑھا کہ میرے خیال میں 80 سال سے زیادہ تھا. اس نے جب اٹھ کے کہا کہ میری ساری زندگی تو سنا انتس الو رسولکم، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے سوال کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک اور ایک بار نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہاں کے کچھ مشرکین بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کیا کہ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، ہمیں بھی اس قسم کے ویزبل خدا کی ضرورت ہے جو ہمیں نظر آئے. اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ اب محمد سے بھی اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ام تریدون ان تسالوا رسولکم، آیا آپ لوگ ارادہ کرتے ہیں ان تسالوا کہ آپ سوال کرتے جائیں رسولکم اپنے پیغمبر سے. دیکھیے جی، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کو خلاف عقل کرشمہ دکھائے تو اسے بڑا بزرگ بنا دیتا ہے. ہاں جی وہ بزرگ ہے، کبھی کبھار وہ بس کر جاتا ہے، بس رائٹ اوے دی مومنٹ وہ کام ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ اور اس نے ایک آیت پڑھی اور میرا سر درد ٹھیک ہو گیا، اس نے ایک آیت پڑھی اور میرا سر درد، اب میں پورا قرآن ختم کر دوں گا آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ قیامت تک مجھے نیک آدمی نہیں سمجھیں گے، کیونکہ آپ کا سر درد ٹھیک نہیں ہو رہا. کیونکہ آپ کے نزدیک تو کرائیٹیریا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھ کے میرا سر درد، جس نے ٹائلنال کا کام دے دیا تو دیٹ از اے گریٹ ون، لیکن جو آپ کو قرآن کا اسرار سمجھا رہا ہے تو ہی از نن، ہی از نتھنگ. وہ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہمارا اپروچ بڑا سرفیسلی ہوا کرتا ہے، بڑا سرفیسلی اور سطحی قسم کا اپروچ ہوتا ہے، صحیح. اس لیے تو لوگ پیروں کے پاس دوڑ کے چلے جاتے ہیں، مولوی کے پاس کوئی نہیں آتا، پیروں پر سب کچھ نچاور کر دیتے ہیں، مولوی کو روٹی بھی نہیں کھلاتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر کے متعلق اس کا ذہن بن گیا ہے کہ اس نے اتنی محنت کی ایک عید پر کہ بس وہ اڑ جاتا ہے. بھائی ہم نے محنت کی، خدا کے بندوں عمر کاٹی ہے اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں، سیکھنے اور سکھ. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے، یہ چیز بہت بڑی خطرناک ہے کہ ایک آدمی آپ کو چند وظائف دے کر آپ اسے تو پیغمبر کا نمائندہ بنا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ وظائف دینے والا میرا نمائندہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو میرے قرآن کو سمجھتا ہے اور میرے سنت کو سمجھتا ہے وہ یہی مایا ہے، وہ میرا وارث ہے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور آپ یو مسٹ کیپ ان مائنڈ. ام تریدون ان تسالوا رسولکم، آیا آپ لوگ چاہتے ہیں ان تسالوا کہ آپ سوال کریں رسولکم اپنے پیغمبر سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیا گیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، من قبل، اس سے پہلے. اب انہوں نے سوال کیا، اس سے انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ان کے سوال رکتے نہیں جا رہے تھے اور وہ پھر بھی کافر رہے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، تکلیف سے تبدیل کر دیا. يَتَبَدَّل، اس کا اصل مصدر ہے تبدل، اور تبدل کو ہم کہتے ہیں باب التفاعل، اور تفاعل کی ایک خصوصیت ہوتی ہے تکلف. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تکلیف سے تبدیل کر ڈالے کفر بالایمان، ایمان کے بدلے کی، ایمان کو چھوڑ دے اور کفر لے. اب ایمان کیا ہے؟ The thing which has been said by پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم you must obey without any reasoning and without any questioning. اب کوئی سوال نہ کریں، بس حضور نے کہا اس طرف چلے رائٹ اوے. پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہم پڑھ جاتے ہیں، اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اس میں جی کیا حکمت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ آپ کفر کی طرف پروسیڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے، اب بہت ساری چیزیں ایسے ہوں گی کہ نہ مجھے اس کا فلسفہ معلوم ہوگا، دنیا میں رہنے والے سارے علماء کو پیغمبر کے اس حکم کا فلسفہ معلوم نہیں ہوگا، تو اگر فلسفہ معلوم نہ ہو تو اس حکم کو چھوڑ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا وقع الذباب فی طعام احدکم فانقلوه ثم انقلوه فان فی احدا جناحیہ داء وفی الاخرى دواء۔ اس دن مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا کہ آپ نے باقی ساری باتیں سمجھ لی ہیں، صرف یہ ایک بات رہ گئی ہے، باقی سارے باتیں آپ نے سمجھ لی ہیں۔ میں نے کہا کہ نماز ایک فریضہ ہے، آپ نے نماز کو سمجھ لیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ میں نے کہا نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی تین وتر واجب ہیں نا۔ میں نے کہا ہر نماز کے اندر کچھ واجبات ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ میں نے کہا اس کا تو مجھے پتا نہیں کہ ہر نماز میں واجبات ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا آپ بڑے دور چلے گئے، اب سب کچھ سمجھ کر چکے ہیں اور ابھی ایک بات ہی باقی رہتی ہے۔ تو کہیں یہ حدیث سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مکی آپ کے کھانے پینے کی اشیاء میں گر جائے تو آپ اسے مکمل ڈبو دیں اور پھر نکال کے باہر پھینک دیں اور پھر اس چیز کو کائیں پیئیں، اور اس لیے ڈبو دیں کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں اسی کا علاج ہوتا ہے، دوسرے پر کی بیکٹیریا اس بیکٹیریا کو کاؤنٹر کر دیتا ہے۔ صحیح ہے، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹروں نے آج تک کی ریسرچ میں یہ چیز نہیں ڈھونڈ پائی کہ ایک پر میں کیا ہوتا ہے اور دوسرے پر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے آج تک ایڈز اور سرطان اور کینسر پر ریسرچ کرتے کرتے اس کا کوئی بیس معلوم نہیں کیا اس کا، تو کیا ہم اس چیز کی وجود ہی سے انکار کر دیں، اس کے وجود ہی سے انکار کر دیں؟ اور میں نے کہا کہ اگر کسی وقت دنیا نے یہ اعتراف کر لیا کہ سب کچھ ہم معلوم کر چکے ہیں، صرف وہ مکی والا مسئلہ ابھی تک باقی رہتا ہے، مکی والا مسئلہ وہ ابھی تک باقی رہتا ہے، اور چونکہ ہم ریسرچ کی انتہا تک جا پہنچے ہیں اور اس چیز میں ہمیں کوئی وہ چیز نظر نہیں آئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، تو میں نے کہا کہ میں بھی اس حدیث سے انکار کر جاؤں گا۔ اور اگر نہیں، ابھی آپ نے 1 کروڑ چیزوں میں صرف 1% یا اس سے بھی کم پر آپ نے علم حاصل کر دیا ہے پوری دنیا نے، صحیح ہے، اور ابھی بہت ساری چیزیں باقی رہتی ہیں۔ دیٹ از ون آف دوز تھنگس، کیونکہ پیغمبر کے کہنے پر تو مجھے بلیف ہے، صحیح ہے، اور اگر آپ بلیف نہیں کریں گے تو دیئر از نو ایمان۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا ہوا تبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، جو آدمی تکلف، اسے تکلف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تکلف تو آپ جانتے ہیں، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، صحیح ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ، تو تکلف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بات بنتی نہیں، آدمی بزور اسے بنا لیتا ہے، آدمی بزور اسے بنا۔ اور اللہ کریم اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قل ما اسالکم علیہ من اجر، آپ لوگوں سے کہہ دے، لوگوں سے کہہ دے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن کہ ما اسالکم علیہ من اجر، میں جو بات آپ کو بتا دیتا ہوں، جس چیز کی طرف آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، کیا میں نے کبھی ڈیمانڈ کیا مجھے پیسے بھی دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ڈونیشن دے دے یا چندہ دے دے یا وہ دے دے یا یہ دے دے، صحیح، ما اسالکم علیہ من وما انا من المتکلفین، اور جو بات میں کر رہا ہوں یہ کوئی تکلف والی بات بھی نہیں کہ میں بناتا ہوں اپنے تئیں کہ آج یہ کہنا ہے اور کل یہ کہنا ہے اور کل یہ کہنا ہے، بس مجھے تو ریویلڈ ہوتا ہے اور میں کنوے کر دیتا ہوں کہ یہ بات ہے اور یہ بات ہے اور یہ بات ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اب میں سوچتا ہوں کہ خداوندہ جہاں جو دوست آتے ہیں مستقلا، ان سب کو قرآن کریم کے یہ علوم جو یعنی جو میں نے اپنے بزرگوں سے لیے ہیں، بیکاز آئی ایم ناٹ عالم، آئی ایم اونلی دا نریٹر اینڈ آئی ایم اونلی کنویئنگ دیز تھنگس، میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو کنوے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اسباب بنا دے اس کے لیے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تکلف سے تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ خطا کر گیا ہے سَوَاءَ السَّبِيلِ برابر راستے کو۔ ضَلَّ کا معنی نہیں، ضَلَّ کا معنی گمراہ ہونا، راستہ پھا جانا، کیا کھو دینا، راستہ کھو دینا۔ فقد ضل، تو وہ کھو بیٹا ہے سواء السبیل برابر راستے کو، سواء السبیل برابر راستہ، وہ فری وے کو کھو گیا ہے، اب وہ کسی ایگزٹ سے واپس فری وے پہ نہیں آ سکتا کیونکہ وہ تکلف سے کفر کو لے چکا ہے ایمان کے بدلے۔ صحیح ہے، کبھی کبھار آدمی ایسا ایگزٹ لے لیتا ہے کہ پھر فری وے کا کوئی پتہ نہیں رہتا ہوتا، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ ایسا ایگزٹ لے چکے کہ ابھی فری وے ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے تکلف سے بدلا دیا اور تبدیل کر دیا ایمان کو کفر کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ، تو وہ کھو گیا ہے سَوَاءَ السَّبِيلِ برابر راستے کو۔ ود کثیر من اہل الکتاب ود کثیر من اہل الکتاب لو یردوکم من بعد ایمانکم کفارا. اب اس قسم کی چیزیں یہ لوگ آپ سے کیوں کہلواتے ہیں کہ پیغمبر سے کہہ دے معجزہ دکھائیں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کنسپریٹرز اور یہ سازشی قسم کے لوگ آپ سے کیوں کہہ رہتے ہیں کہ پیغمبر سے کہنے میں معجزہ دکھائیں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اعتماد کو متزلزل بنا دے، آپ کے اعتماد کو متزلزل بنا دے. وہ ڈائریکٹلی آپ کو ایسا نہیں کریں گے کہ پیغمبر کو ماننا چھوڑ دیں، وہ آپ کو اس طرح چیزوں میں الجھا کر آپ کے اعتقاد کو متزلزل بنا دیں گے. دے ول میک یو شیکنڈ، کہ آپ شیکنگ ہوتے رہیں گے کہ یہ پتہ نہیں یہ پیغمبر ہے بھی کہ ویسے ہم کہہ چکے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ود کثیر من آل کتاب، کل اسی مادے کا ایک لفظ کل ہی گزرا تھا، اگر کسی نے وہ پک کر لیا کل والے سبق سے تو اٹ مینز کہ وہ ذرا ذرا عربیت کی طرف پروسیڈ ہو رہا ہے. ود کا لفظ جو ہے اسی قسم کا ایک لفظ کل گزر گیا تھا، لیکن یہ ہے ماضی اور وہ ہے مضارع، تو اسی کے ساتھ ایک لفظ مضارے میں ایک لفظ آپ اضافہ کریں گے یا، تو آپ دیکھیں تو وہ مضارے کا لفظ ہے گزر گیا کل، کہاں ہے؟ یود الذین، ما یود الذین، اب ہم نے وہاں کہا ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کیا نہیں چاہتے وہ لوگ، ما وہ نافیہ ہے، ما نہیں چاہتے وہ لوگ، اور یہ ودہ ہے چاہتے ہیں وہ لوگ. تو ود کثیر من اہل کتاب، ودہ اور چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، لو یردونکم کہ واپس کروا دیں آپ لوگوں کو، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان کے بعد، کفارن آپ کو واپس بنا دیں وہ، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان لانے کے بعد، کیا بنا دیں؟ کفارن کافر بنا دیں. ودہ چاہتے ہیں کثیر من آل کتاب، کثیر کا معنی زیادہ، یعنی بہت سارے، کثیر کا معنی نہیں بہت سارے، ود کثیر اور چاہتے ہیں بہت سارے، من آل کتاب فرام دا پیپل آف بک سے بہت سارے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم کہ وہ واپس بنا دے آپ کو، من بعد ایمانکم آپ کے ایمان لانے کے بعد، کیا بنا دے؟ کفارن کافر بنا دے. حسدم من عندی انفسیم، حسدم من عند انفسیم، یہ حسد ہے جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. حسدم من عند انفسیم، نفس کا معنی یہاں ہے ضمیر، ضمیر اور دل اور دماغ، کیونکہ ضمیر اسی کا کوئی اپنا علیحدہ کوئی لوترا نہیں آپ کے بدن کے اندر، یہ وہی دل دماغ کا اپس میں جو کمبینیشن ہوتا ہے، جو قوت وہاں پہ جو چیز بنائی جاتی ہے اسی کو ضمیر کہہ دیتے ہیں. حسدم من عند انفسهم، یہ حسد ہے جو ان کے قلب و دماغ میں چھپی ہوئی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے تبینہ کے ظاہر ہو گیا ہے اور واضح ہو گیا ہے لهم ان کو، الحق حق، جب ان پر حق واضح ہو گیا ہے تو ان کی حسد پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ یہود کا کفر یہ جہالت والا کفر نہیں تھا، یہ ضد والا کفر تھا. آل مکہ میں بہت سارے ایسے تھے جو جاہل کافر تھے، کیا تھے؟ جو جاہل کافر تھے، لیکن یہود کی اکثریت وہ معاند کافر تھے، کہتے ہیں معاند. اور فاتحہ میں ہم نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کہہ دیا تھا کہ مغضوب علیہم وہ کافر ہوتے ہیں جو ضدی ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے ماننا نہیں، وہ جانتے ہیں کہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم نے، اور ضالین وہ ہوتے ہیں جو جانتے ہیں نہیں بات کو، وہ جو مخالفت کرتے ہیں وہ ضالین ہوتے ہیں، تو یہ لوگ مغضوب علیہم ہیں. ہاں حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم جو اپنے دلوں کی طرف سے ہے، ان کے دلوں اور ضمیر کی طرف سے، ان کے نفس کی طرف سے ہے، من بعد ما، بعد اس کے تبین لہم کہ واضح ہو گیا ہے ان کے لیے، الحق کو حق، ان کو حق واضح ہو چکا ہے اور یہ حسد میں گر پڑے ہیں، حسد میں گر پڑے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو واپس کافر بنا دیں. فاعفو واصفحو، فاعفو واصفحو، لہذا آپ عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہیے، انہی کے ساتھ ریزننگ میں نہ لگے. فاعفو لہذا آپ عفو کرتے ہیں، عفو کا معنی یہی ہے کہ ان کی ریزننگ کے ساتھ آپ ریزننگ میں کرتے جائیں، کیونکہ انہی کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ریزننگ میں لگا لگا کر کسی ایک ایسے پوائنٹ پر لے جائیں جہاں آپ کا ایمان متزلزل ہو. فاعفو، ویسے قرآن کمال کرتا ہے، فاعفو لہذا آپ درگزر کرتے رہیں، درگزر کا مین ڈو اگنور اٹ، انگریزی میں کہیں گے کہ ڈو اگنور اٹ. فاعفو لہذا آپ اگنور کرتے جائیے، عفو کا معنی ہے لفظی معنی اس کا اگنور کرنا، نہیں معاف علیحدہ چیز ہے، معافی میں بھی اگنورنس ہوتی ہے نا، کہ آپ اگنور کر جاتے ہیں کہ بس جو کچھ آپ نے کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا، معافی کا معنی یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا چلو آپ نے کچھ ہی نہیں کیا، فاعفو، ہاں ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، فاعفو، لہذا آپ اگنور کرتے جائیے، عفو کرتے جائیے، وصفحو، صفحہ، دیکھیے ہم کہتے ہیں کتاب کا صفحہ، اس صفحہ کو صفحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسے اس طرح پلٹ دیا جاتا ہے، تو فصفحو، آپ پلٹ جائیں ان سے، اگر آپ فیس ٹو فیس ریزننگ میں آ گئے ہیں تو اللہ کریم نے فرمائی جسٹ ناؤ اگنور اٹ اور پلٹ جائیں کہ بس بھائی لکم دینکم ولی دین، کیونکہ ہم آپ مجھے ایسے پوائنٹ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں یا تو میں جذباتی ہو جاؤں اور کوئی مصیبت بناؤں، یا ایسے جگہ پہ جا پہنچوں جہاں میں پنس جاؤں، اب میری ایمان کو کیوں متزلزل کرواتے ہیں؟ ہاں بڑے شیخ بن گئے، ہاں بڑے شیخ بن گئے، شعیب، شیخ التفسیر مولانا محمد شعیب صاحب، ہاں ہاں، فاعفو، لہذا غفوہ کرتے جائیے، وصفحو، وصفحو اور پلٹ جائیں، وصفحو اور پلٹ جائیں ان سے، حتی یاتی اللہ بے امرے، تا آنکے لائے اللہ تعالیٰ بے امرے ہی کوئی اپنا حکم کہ اب ان کے ساتھ جہاد شروع کریں، تو as I told you that سورہ بقرہ was revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the first few months of مدنی life when he emigrated to مدینہ، تو وہاں پہ انہی کے فرسٹ فیو منتھس میں سورہ بقرہ کا نزول ہو گیا، اب وہاں پہ یہود بمائے عشق کے اس اسٹیٹ میں رہ بھی رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پروٹیکشن بھی دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ میرے مقابلے میں آپ نے کسی کو سپورٹ نہیں دینا، کسی کے جاسوس بن کر ہمارے کیپٹل میں نہیں رہنا، اور جب لوگ وہ لوگ اپنی وہ وہ وہ وہ اپنی سازشوں سے باز نہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک بیک ان تمام قبائل کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، اور تبھی تو حضور نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارہ من جزیرۃ العرب، عربین پیننسولا میں آپ یہود اور نصارہ کو نہ آنے دیں، اس لیے کہ یہ آئے، ہاں اس لیے کہ وہ آئیں گے تو سازشیں کرتے رہیں گے، دے ول میک کنسپیریسیز، تو فرمایا کہ فاعفو، آپ عفو کرتے جائیے، وصفحو، فاعفو، آپ عفو کرتے جائیے، وصفحو اور پلٹتے جائیے، حتی تا آنکے یاتی اللہ، لائے اللہ تعالیٰ بے امری کوئی اپنا حکم اس کے ان کے اخراج کا، ایکسپلشن کا، اور یا ان کے ساتھ قتال کا، کہ ابھی ان کے ساتھ لڑیں، ابھی آپ محکم ہو گئے ابھی ان کے ساتھ لڑیں، کیونکہ دو ہی طریقوں سے آپ کسی کنسپیریٹر کے کنسپائریسی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا ان کو تو ہاتھ پاؤں سے اٹھا کر بائے پینگے چلے جائیں، آئندہ کے لیے میں آپ کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہود کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کر چلے خیبر چلے جائیں واپس اپنے خطے میں، یہاں میں نہیں دیکھنا چاہتا آپ لوگوں کو، صحیح ہے، اور بنو قریظہ والے جو بہت بڑی سازش کر گئے حضور علیہ السلام کے ذات کے خلاف، اور غزوہ خندق میں وہی لوگ تھے جو مدینہ کے اندر جاسوسی کرتے رہے اور وائرلیس پر، اس زمانے کا جو بھی طریقہ تھا وائرلیس پر انہیں پوائنٹ بتاتے رہے کہ یہاں پہ خالی جگہ ہے اور یہاں پہ خالی جگہ ہے اور یہاں سے یہ کریں اور وہاں سے وہ کریں، اور حضور کو تو اطلاع مل گئی وحی کے ذریعے کہ وہ جب غزوہ احزاب کے جتنے وہ تمام عربین پیننسولا کے تمام لوگ جمع ہو گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ میں آپ کو لے گیا تھا اور وہاں پہ آپ کو مساجد خمسہ بتا دیے تھے، یاد ہے آپ کو مساجد خمسہ آپ کو یاد ہیں، اور میں نے کہہ دیا کہ یہاں حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے، یہاں حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، یہاں حضرت علی بیٹھے تھے، یہاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف فرماتی اور لیڈ کر رہی تھی، صحیح ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرماتے، جو پہاڑی کے اوپر مسجد فتح جسے کہتے ہیں، جسے مسجد کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا مورچہ تھا، وہ یہاں مورچہ زنتے ہیں، اور یہاں پہ خندق تھی وہ جو ہم نے بتا دیا کہ جہاں پہ اب گاڑیاں کڑی ہوتی ہیں وہاں جامع مسجد ابو بکر صدیق تک اس زمانے میں بھی، تو وہاں روڈ بنا دیا ہے، اچھا، اور وہ جو پام ٹریز نظر آ رہی تھی جس کی ہم نے نشاندہی کروا دی کہ یہاں پہ وہ خندق تھی کہ اسے وہ لوگ نہ پا، تو اسی غزوہ خندق میں ہزاروں کے تعداد سے تمام قبائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جمع ہو گئے تھے کہ مدینہ پر چڑھائی کرنی، کیپٹل پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا حضرت سلمان سے کہ مدینہ کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا پرانا تجربہ تھا، اس کا تو کچھ کم 300 سال عمر تھی اس کی، اور وہ تو تمام چیزوں کو دیکھ چکے تھے، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم فارس میں جب کسی شہر کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے اس کے ارد گرد خندق لگا دیتے، خندق، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حکم دے دیا کہ ٹرینچ لگا دیا جائے، تو ٹرینچ لگا دی گئی، صحیح، اب وہ لوگ تو ٹرینچ کو نہ عبور کر سکے اور خائب و خاسر ہو کر واپس چلے گئے، لیکن اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ وہ بنو قریظہ کی یہودیوں سے اب نبٹ جائیں، انہوں نے بڑی خباثت کی ہے اس جنگ میں، انہوں نے وعدے کو توڑ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس, تو انہوں نے مورچہ زن ہو کر مقابلہ کرنے کی ٹان لی بنی قریظہ نے. لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسئلے میں سیریس ہے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جی ایک فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ثالث بھجوا دیں. تو ان کی جو تھی زمانۂ جاہلیت کی دوستی تھی قبیلہ اوس کے ساتھ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کو بھجوا دیا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بھجوا دیا کہ آپ چلے جائیں اور ان سے بات کر دیں, اس کے ان کے متعلق آپ جو فیصلہ کریں تو ہمیں قبول ہوگا. تو رسول کا ریپرزینٹیو بن کر وہاں چلا گیا اور انہیں کہہ دیا کہ بھائی آپ محاصرہ ختم کر دیں, نیچے آ جائیں, میرے اوپر اعتماد کریں کہ میں جو فیصلہ کروں گا آپ کے لیے منظور ہوگا. تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل منظور ہوگا, تو ہمارے معتمد ہیں. تو جب وہ لوگ نیچے آئے تو سعد بن معاذ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی بیوی, ان کے بچوں اور ان کو بوڑھوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے, اور یہ ان کے جنگجو تھے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ان کے تمام کو قتل کر دیا جائے. یہ تھا سعد کا ایمان. اب وہ انکار بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے ٹوٹل اختیار دے دیا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے عاقبت کو توڑا خراب کرنا ہے, میرے پیغمبر کے خلاف میرے زمانے جاہلیت کے دوست وہ اٹھ آئے ہیں, تو میں ان کے متعلق یہ کہ معاف کر دیں, کیوں معاف کر دیں, ختم کر دیں ان کو. کیا ایمان تعلق, کیا ایمان. میں نے رات دوستوں سے کہہ دیا کہ حیات و صحابہ کی جلدیں اب میرے لیے تو ایک لے آئے, ابھی پیسے دے دوں پاکستان سے. نہیں لیکن آپ سب اسے یہ حکم نہ دیں, اس نے ماشاءاللہ اپنی بیوی بھی لے آنی ہے, اس کا کچھ اپنا سامان ہوگا, یا وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ صرف حیات و صحابہ کے بنڈل لاتے رہے گا. ایک ایک آدمی جب جاتا ہوگا, اب آصف صاحب بھی اگلے مہینے جا رہا ہے, ہاں تو نہیں کیوں جا رہا ہے, وہ تو بزنس مین ہے, وہ تو ایک بھی نہیں لا سکتا. بس حیات و صحابہ اسی پر لاد کے لے آئے, جو فرنگی آپ کے ساتھ جا رہا ہے حیات و صحابہ اسی کے اوپر لا دیں, شاید وہ اللہ تعالیٰ حیات و صحابہ کی برکت سے اسے ایمان دے دیں. کیوں عابد صاحب, میں نے کہا ہے تو صحابہ کی سارے کاپیاں اس پر پرنگی کے اوپر ڈال دیں, شاید اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیں. فافو واسفحو, لہذا آپ اگنور کرتے جائیے اور پلٹ جائیے ان سے, حتی یاتی اللہ تعالیٰ کے لے آئے اللہ تعالیٰ بے امر ہی اپنا حکم ان کے بارے میں, یا قتل کرنا یا ایکسپلشن کہ نکال دے باہر. ان اللہ علی کل شیء قدیر, تحقیق اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ اقیم الصلاۃ وآتُوا الزَّكَاةَ یہ مسلمانوں کو ڈائریکٹ حکم ہے, مسلمانوں کو حکم ہے کہ اچھا ان کے ساتھ تو آپ جو لوگ معاملہ کرتے ہیں تو یہ تو اس انداز سے کرتے جائیے جو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں آپ کو, کہ ان کے کسی کلمے اور کسی عادت کو پک نہ کیجیے. آپ کے پاس اپنے تئی بہترین قسم کے ہدایات موجود ہیں پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کے اعمال و کردار اور اقوال کیا بہتر ہوں گے. ہم تو اس لیے ان کے بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے والے تو چھوڑ دیے ہیں, اپنے والے جو ہمارے والے ہیں ہم نے اور سفیر نے سب نے ہم نے چھوڑ دیے ہیں, جو چھوڑ دیے ہیں تو یہ لوگ ہمیں اچھے معلوم ہو رہے ہیں. کیوں سفیر, مجھے بھی اچھے معلوم ہو رہے ہیں اس لیے کہ میں اپنے پیغمبر کے سنت کو نہیں فالو کر رہا, میں جھوٹ بولتا ہوں, میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے اور میرے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹے پر لعنت ہو. صحیح ہے, میں کسی کا حق مار رہا ہوں, میرے اللہ نے کہہ دیا کہ لعنت اللہ علی الظالمین, جو حق چین رہا ہے کسی کا اس پر لعنت ہو. اچھا میں بد اخلاقی کر رہا ہوں, میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاق, ما ارسلنی اللہ فاحشا ولا بزیا ولا لغانا ولا سبابا, میرے اللہ نے مجھے نہ گالی دینے والا بھجوایا, نہ فحش گوئی کرنے والا بھجوایا, نہ پوچھ گوئی کرنے والا بھجوایا. اب مینس کہ جب میرے پیغمبر اس قسم کے نہیں, مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے, اب ہم جو دیکھتے ہیں ان کرسچینز کو کہ یہ پولائٹلی آپ سے ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں, ان کی پولائٹنس کو اپنانا ہے. کیوں بھائی ان کی پولائٹنس کو اپنانا ہے, ان سے بڑھ کر پولائٹنس اور شائستگی آپ کے پیغمبر کی تعلیمات میں ہے, اپنے اپنے کو کیوں پک نہیں کرنا. تو ہمیں کیوں ان کی پولائٹنس یا ان کی سچائی اور دیانت اچھی معلوم ہوتی ہے, اس لیے کہ ہمارے پاس تو 10% بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی 20% ہے, جبکہ ہمارے پیغمبر میں 100% دکھا چکے ہیں. تو یہی وہ چیز, اگر ہم اس نقطے کو سمجھ گئے, اس نقطے کو سمجھ گئے تو پھر میرے خیال میں ان کا جو کردار ہے یہ بھی ہمیں گندا معلوم ہوتا جائے گا کہ ان کا کردار اچھا نہیں. جو مسلمانوں کا کردار ہے اپنے پیغمبر سے جو انہوں نے تعلیم لے لی ہے وہ سب سے بہترین ہے. کیوں سکتی اس طرح ہے کہ نہیں, کیونکہ میں بھی کبھی کبھار میں بھی کہتا ہوں کہ باقی بھائی یہ لوگ تو اچھے لوگ ہیں, تو وہ کمپیریٹیولی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم سے تو اچھے لوگ ہیں. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں اچھے ہیں. مسلمان اگر ریئر مسلمان ہو تو اس کے مقابلے کا تو کوئی آدمی ہو نہیں سکتا. وہ علامہ نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھ لیا ہے. جواب شکوہ میں اس کا ایک جملہ ہے کہ ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. کہ ہم وفادار نہیں, اللہ کی طرف سے کہلوا رہا ہے مسلمانوں کو, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اللہ سے, اور باہر ظلماتوں میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے, کہ آپ کے لیے ہم نے کیا کیا کیا اور آپ ہمیں ذلیل کروا رہے ہیں. تو اللہ کریم جواب شکوہ میں جو اللہ کی طرف سے وہ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وفادار نہیں, تو میں پہلے والوں کے ساتھ وفا کرتا رہا, آپ کا کیا کردار ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں. علامہ کے کلیات بھی آپ میرے لیے لے آئیں, میرے خیال میں بس مسئلہ وہی بن جائے گا. واقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, اور قائم کیجئے آپ نماز کو. اب ان کو آپ کاؤنٹر کریں گے اس انداز سے, اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کے اندر گندے عادات, گندے عقائد, گندے رسم و رواج وہ ڈالنا چاہتے ہیں, آپ کے ایمان کو متزلزل کروانا چاہتے ہیں, تو ان کے ساتھ آپ اس طرح ڈیل کریں گے, صحیح. لیکن اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا, یہ تو ہوگی آپ کا پروٹیکشن, یہ تو ہوگی آپ کا ڈیفینس, تو ڈیفینس کے لیے. لیکن آپ نے صرف ڈیفینس میں تو نہیں رہنا, آپ نے ذرا پروگرس بھی کرنا ہے. تو پروگرس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ واقیم الصلاۃ, نماز پڑھتے جائیے. واقیم الصلاۃ, اور میں نے سورہ بقرہ کے ابتدا میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ میں ایک تحقیق کی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, کہ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ادو الصلاۃ, نماز کو ادا کیجئے, کبھی نہیں کہا کہ افعل الصلاۃ, نماز کیجئے, کہیں نہیں کہا کہ صلوا الصلاۃ, نماز کو ادا کیجئے. نہیں, فرمایا کہ نماز کو قائم کیجئے. تو اقامہ کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام سنن اور تمام مستحبات کا خیال رکھنا ہے, اسے کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. ادر وائز اگر اس کے سنن و مستحبات درمیان سے چلے گئے, نماز آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کا فریضہ ادا ہو گیا ہوگا, لیکن دم کٹا, ناک بھی ٹھیک نہیں, کان بھی آپ نے کاٹ دیے ہیں, آنکھیں بھی نکالی ہیں, اسپائنل کارڈ میں بھی اس کا درد ہے, تو وہ نماز آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح لنگڑا لنگڑا چلا جاتا ہے, لنگڑا لنگڑا. وہ میرے ایک چچا تھے, وہ بڑے زوراور قسم کے آدمی تھے. تو ایک بار مسجد میں چند دوستوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بڑی عجیب قسم کی نماز پڑھ رہے تھے, تو اس نے کہا کہ ہاں ہے نا, وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے, جو کچھ وہ چاہے تو قبول کر لیتا ہے, ادر وائز میں پورے اس لاہور ٹاؤن کے تمام نمازوں کو ایک پیسے کے بدلے قبول نہ کر سکتا تھا. یہ کوئی نمازیں ہیں؟ یہ طریقہ ہے آپ کا, آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ نماز کو قائم ہونا ہے, نماز کو. تو ہماری نماز ہم جو پڑھتے ہیں سنن و مستحبات تو کیسے, اس طرح پڑھ لیتے ہیں جس طرح کسی نے بجبر لا کے ہمیں کڑا کر دیا ہو, کڑا کہ جلدی جان چھوٹے. اگر جلدی جان نہ بھی چھوٹے, آدمی وقت زیادہ بھی لے تو اس طرح. اور اللہ کریم نے منافقین کی نشانی بتائی قرآن کریم کے اندر, کو اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس طرح ڈیڑے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ, یہ کوئی طریقہ ہے؟ نماز جاندار ہونی چاہیے. واق آپ اس طرح کھانے سے کھڑے ہوتے ہیں بھی آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. واقیم الصلاۃ, اور قائم کیجئے. سیر اقیمو کا اصل معنی ہے سیدھا کیجئے, اقامہ کا معنی کسی چیز کو سیدھا کرنا, اور دوسرا مفہوم میں نے بتا دیا ہے کہ اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ آپ اقامت کے ساتھ وہ ادا کر دیں. تو اقامت کہاں ہوتی ہے؟ نماز با جماعت میں. کہاں؟ نماز با جماعت میں. تو اقیمو سے امپلائیڈلی یہ معنی اور مفہوم اخذ کیا, تبھی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مستقل کہ نماز با جماعت پڑھنا سنت نہیں, یہ واجب ہے. نماز با جماعت پڑھنا ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے رسول کی, یہ سنت نہیں رسول کی, یہ واجب ہے, سنت سے اوپر ہے. واقیم الصلاۃ, اور قائم کیجئے نماز کو. وآتوا الزکاۃ, اور دیجئے زکات کو. وآتوا, اور یہ آتوا سے, وآتوا الزکاۃ, یہ آتوا سے چاروں ائمہ نے ایک معنی اخذ کر لیا, کیونکہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں فلاں چیز میں زکات لگانی جائز ہے, فلاں چیز میں زکات لگانی جائز ہے, اور پرانی چیز. ایک تو یہ کہ آتو, آپ دیجئے, تو دینے کا معنی یہ کہ کوئی لینے والا ہو اور وہ لینے والا مصرف ہو, لینے والا مصرف, the one who is eligible to get zakat and to take zakat, صحیح, کہ لینے والا ہاتھ ہو. اور لینے والا ہاتھ کس کا ہوگا؟ وہ قرآن کریم کے اندر ہے انما الصدقات للفقراء, فقیر ہوگا, والمساکین مسکین ہوگا, وابن السبیل مسافر ہوگا. ہاں, انما الصدقات للمفقراء والمساکین والمؤلفة قلوبهم, والمؤلفت قلوبهم، اور ان نو مسلم کو دیا جائے گا یا ان مسلمانوں کو دیا جائے گا those who are persuaded to accept Islam and to declare shahada. صحیح، مؤلفت القلوب. کیا؟ مؤلفت القلوب، اور خصوصاً اس ملک میں، اس ملک میں مؤلفت القلوب کے لیے زکات کا خاص پورشن ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار کہہ دیتے ہیں آدمی سے، آپ کا دین مجھے بڑا پسند ہے، اٹ مینس کہ اس کی کوئی ٹینڈنسی ہے. تو ہاں، کہ اس کی کوئی ٹینڈنسی ہے، تو اگر آپ اسے کچھ پیسے بھی کبھی کبھار تماتے رہیں تو اس کی ٹینڈنسی ذرا مزید ڈیولپ ہوتی جائے گی، ڈیولپ، اور آپ اسے اس پوائنٹ پر لے آئیں گے کہ وہ کہہ دے گا کہ بھائی بس مجھے مسلمان بنا دے، اب رہا کیا کچھ. تو والمؤلفت قلوب والعاملین علیہا، اور جو زکات ڈپارٹمنٹ کے کارندے ہیں ان کو اسی سے تنخواہیں ملتی جائیں گی، اور پیچھے زکات میں سے. والغارمین، اور وہ لوگ جو الغارمین علیہا، غارم اسے کہتے ہیں کہ جائز مقصد کے لیے وداؤٹ پرافٹ اور سود اس نے کوئی قرضہ لے لیا ہو، صحیح ہے، اور اس ضرورت کے لیے لیا ہو جس ضرورت کے پورا کرنے کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ادر ان کو دے دی جائے. جہاں تک انسٹیٹیوشن کا تعلق ہے، اگر وہاں دینے کا تصور نہیں ہوتا تو چاہے وہ کسی خیر کے کام میں بھی لگا دیں، تو علماء نے اس کے متعلق جواز کا فتویٰ نہیں دیا. اس لیے ہمارے مدارس والے جو زکات قبول کر لیتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ طلباء کو ہینڈڈ اوور کر دیتے ہیں، کیونکہ طلباء وہ قرآنی آیت کے حوالے سے اسی کے مستحقین ہیں، تو اسے وہ زکات دے دیتے ہیں پیسے، صحیح ہے، اور پھر واپس ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مطبخ کے لیے آپ داخل کر دیں، کھانے کے لیے، کچن کے لیے داخل کر دیں، تو باورچی خانے کے لیے وہ واپس داخل کر، کیونکہ پھر تو ان کی پراپرٹی بن جاتی ہے، صحیح ہے. تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے فقیر کا قبض کرنا اور وصول کرنا وہ لازمی ہے کہ وہ قبول کرے. اگرچہ بعض علماء نے، اب آج کے دور کے بعض علماء نے بہت سارے پور کنٹریز کے لیے جواز کا یہ فتویٰ دے دیا کہ اگر پینے کا پانی نہ ہو تو کوئی ادارے پینے کا پانی، تو ہم بھی اس پر ذرا چپ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی وہاں لوگ پیاسے مرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر لگا دیا جائے، لیکن ایز اے جنرل پرنسپل ہم نے اس چیز کو نہیں امپلیمنٹ کرنا. اقیموا الصلاۃ، اب دیکھیے آپ کو کتنا بڑا فتویٰ مل گیا، ابھی آپ سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے تو آپ دیتے رہیں گے، جب آپ آتے رہیں گے تو جسٹ ان اے ایئر یو ول بیکم اے گریٹ مفتی، اے گرینڈ مفتی آف امریکہ اینڈ گرینڈا ہلز. واقیم الصلاۃ، اور قائم، ابھی بھی میں نے اسے ٹیلی فون کر کے ٹیلی فون پر یہاں بلایا ہے، کیسے پتہ لگ گیا کہ اب اسے، کہ قاضی صاحب کو بھی پتہ لگ گیا کہ میں گھر پر ہوں تو مسجد کیوں نہیں آ رہا. واقیم الصلاۃ، یہ ٹھیک ٹھاک بندے تھے، بس یہی ٹھیک ٹھاک بندہ، اور یہ جو پیچھے نوید بیٹھا ہے یہ ٹھیک ٹھاک بندہ، اور ایک اس کا تیسرا ساتھی، یہی لوگ میرے ساتھ یہاں مسجد میں ہوتے، کیونکہ اس وقت تو میری بھی کسی کے ساتھ زیادہ انس نہیں تھی، تو ان تینوں سے انس تھی، اور یہ لوگ وہاں سے روٹی اٹھا کر، اور نوید وہاں سے روٹی اٹھا کر، اور کوئی میرے لیے لے آتا اور میں نوید سے کہہ دیتا اور ان سے کہ بھائی تیار کر دے بس میں پہنچ رہا ہوں کھانے کے لیے، تو ہم پہنچ جاتے اور یہ تمام. لیکن پتہ نہیں اب اس کو کچھ ہو گیا، بلاتا تو کیا یہاں نہیں آتا کہ کھانا کھائیں. واقیم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز. وآتوا الزکاۃ، اور دیجئے زکات. وما تقدموا لانفسکم، اور وہ جو آپ آگے بھجواتے ہیں، تقدیم کا معنی ہے آگے بھجوانا. آپ نے کبھی کبھار کسی کتاب کے ابتدا میں مقدمہ یا غرض ناشر کے بجائے تقدیم لکھا ہوگا، آپ نے دیکھ لیا ہوگا پریفیس کے بجائے تقدیم یا مقدمہ، تو تقدیم کے ادیبہ چا، تو تقدیم کا معنی ہے پہلے کسی چیز کو بھجوانا، تو کتاب کے مقاصد سے پہلے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہے کہ کیا ضرورت تھی میں نے یہ کتاب لکھی. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وما تقدموا لانفسکم، اور وہ جو آپ آگے بھجوا دیتے ہیں لانفسکم اپنے لیے، من خیر، جو بھی خیر ہو چاہے تھوڑا سا کیوں نہ ہو، من خیر، تھوڑی سی خیر، کیونکہ تنوین کے میں نے آپ کو معنی سمجھا دیا تھے کہ لغت عربی میں یہ ان کی تنوین والی علامت یہ بہت سارے معنی کے لیے آیا کرتا ہے. ہاں، تو وما تقدموا، اور وہ جو آپ بھجوا دیتے ہیں پہلے اپنے سے آگے، کیونکہ جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں یہ تو ہم بھجوا رہے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں رہتا، کہ ہمارے پاس رہتا ہے یہ، اب ہم جو کچھ بول رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے، بس اللہ کے پاس اڑ کے جا رہا ہے. وما تقدموا، اور وہ جو آپ آگے بھجواتے ہیں لانفسکم اپنے لیے، من خیر، چاہے وہ تھوڑی سی خیر کیوں نہ ہو، من خیر، ہاں تھوڑی سی خیر کیوں نہ ہو، مل خیر، چاہے وہ تھوڑی سی خیر کیوں نہ، تجدو، آپ پائیں گے اس خیر کو، عند اللہ، اللہ کے ہاں. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز تھی، ایک پینی تھی تو وہ اکاؤنٹ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے، نہیں، وہ اکاؤنٹ میں موجود ہے چاہے ایک پینی کیوں نہ ہو. تجدوہ تو آپ پالیں گے اس کو عند اللہ اللہ کے ہاں ان اللہ تاکیق اللہ تعالیٰ بما تعملون اس چیز پر جو آپ عمل کرتے ہیں بصیر اس پر علم رکھنے والے ہیں. کیونکہ بصیر کا میں نے معنی بتا دیا تھا کہ بصیر کبھی بصارت سے ماخوذ ہوتا ہے کبھی بصیرت سے ماخوذ ہوتا ہے, اور بصیرت کے معنی میں جہاں مستعمل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے جاننے والا, اس کا معنی ہے ان اللہ اللہ تعالیٰ بما تعملون آپ کے اعمال کو بصیر دیکھنے والے, یا بما تعملون آپ کے اعمال کو بصیر جاننے والے ہیں, وہ جانتے ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. اچھا اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہود نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہو جنت میں جانے والے ہم ہیں, اور نصارا نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے والے, ایک دوسرے کو بھی نہیں ایڈمٹ کرتے ہیں, یہود نصارا کو نہیں ایڈمٹ کرتے, دے ول گو ٹو دی پیراڈائز, نیور نیور, بیکاز دے ہیو اے بلیف ان دی میسج آف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ہو اکارڈنگ ٹو دی یہود ہی واز این الیجیٹیمیٹ سن آف حضرت مریم. معاذ اللہ, یہود کا تو یہ کہ وہ پیغمبر کیا وہ تو حرام زادہ ہے, معاذ اللہ, حاکم بدہن, تو جو اس کے میسج کو مانتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود ول نیور انٹر ٹو دی پیراڈائز بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان دی میسج آف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. تو وقالو کہہ دیتے ہیں لن يدخل الجنہ, ہرگز داخل نہیں ہوگے پیراڈائز اور جنت کو, الا من کان, مگر وہ لوگ, کانو ہودن جو ہے یہود, او نصارہ یا ہے عیسائی, تو عیسائیوں کا یہ موقف ہے کہ ہم داخل ہوں گے, یہود کا یہ موقف ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تلک امانی, یہ جمع ہے امنیہ کا, اور امنیہ وہ آرزو ہے جو بہیمیت سے ڈیولپ ہو جاتی ہے, حیوانیت سے ڈیولپ ہو جاتی ہے, انسانیت سے نہیں. امنیہ یہ آپ کے حیوانی خواہشات ہیں, اب یہ حیوانی خواہشات کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی, کوئی اتھینٹک اتھارٹی بھی نہیں ہوتی اس کے لیے, تو اللہ کریم نے فرمایا ان کا یہ قول جو ہے یہ حیوانی خواہش ہے بس, پتہ نہیں کہاں سے ڈیولپ ہو گیا ہے. تلک امانیہم, یہ چیزیں ان کے خواہشات ہیں. قل آپ کہہ دیجئے ان سے ہاتو برہانکم, لے آئیے برہانکم, کوئی مثبت دلیل لے آئیے, آتھینٹک اتھارٹی یا آرگومنٹ لے آئیے, ان کنتم صادقین, اگر آپ ہیں سچے اس میں, بلا ہاں من اسلم, بلا ہاں داخل ہوگا جنت میں, بلا ہاں. اب ان کے جنت میں داخلے کو اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کر دیا اس انداز سے کہ ہاتو برہانکم, کوئی دلیل تو ہو, کس دلیل پہ آپ کہتے ہیں کوئی آتھینٹک اتھارٹی, نتھنگ از دیئر. تو اللہ کریم نے پھر دوسرا جواب کہ بلا ہاں جنت میں داخل ہوگا من, وہ آدمی, اسلم, جو اسلام لے آئے, اسلم وجہ للہ, اسلم وجہ للہ, جس نے سرنڈر کیا ہو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے, تو صرف چہرہ سرنڈر نہیں ہوتا, ٹوٹلی آدمی سرنڈر ہو جاتا ہے, جو سرنڈر کر چکا ہو اللہ تعالیٰ کو, وہ ہوا محسن, اور شرط یہ ہے کہ وہ موحد ہو, کیونکہ احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہوا کرتے, توحید سے بڑھ کر کوئی دوسرا احسان ہو نہیں سکتا, وہ محسن اور وہ موحد ہو, فلو اجر عند ربی, ہے اس کے لیے اجر اور بدلہ اس کا اللہ کے نزدیک, ولا خوف علیہم, اور نہیں ہے کوئی ڈر اس پر, نہ آج نہ مستقبل میں, ولا هم یحزنون, اور نہ ان کو کوئی فکر دامنگیر ہوگی انڈر ڈے آف ریزریکشن. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی صحبہ اجمعین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. ایک بچہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل والے دو آخری آیت ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا, وقالوا اور کہہ دیتے ہیں یہود و نصارا دونوں, لن يدخل الجنة, کہ ہرگز داخل نہیں ہوگے جنت اللہ تا اللہ کے جنت میں, الا من, مگر وہ لوگ, کانو هودا, جو یا یہودی ہوں او نصارا یا عیسائی ہوں. لیکن یہ ان دونوں کا یونانیمس ڈیسیجن نہیں ہے, نہیں یونانیمس اوپینین ہے, یہود کا اپنے لیے ہے, وہ کہتے ہیں نصارا تو کافر ہیں, اور عیسائیوں کا اپنے تھے, وہ کہتے ہیں وہ تو مرتد ہیں, دونوں سچے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا, اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جنت میں, مگر وہ لوگ, کانو هودا, جو یہودی ہیں, اور نصارا یا عیسائی ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں, اور یہودی کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں. تلک امانیہم, تلک امانیہم, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, تلک امانیہم, یہ ان کے خواہشات ہیں, یہ ان کے خواہشات ہیں. اور امانی اصل میں اس بات کو کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں فقط, کیا ہیں, دوسری جگہ فرمایا ذالک قولہم بافواہم, ذالک قولہم, یہ صرف منہ کی باتیں ہیں جس کے لیے کوئی سورس اور آتھینٹک اتھارٹی ہے نہیں. اور یہاں فرمائیے ان کے فقط خواہشات ہیں, اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں. خواہشات سے آدمی کیا کرتا ہے, دل کو بہلاتا ہے. تل کا امانی ہم یہ ان کے خواہشات ہیں دل کو بہلانے کے لیے، قل آپ کہہ دیجئے او میرے پیغمبر ان دونوں سے ہاتھ برہانکم، لائیے اپنی دلیل کوئی کوئی آتنٹک اتھارٹی لائیے، کس سور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں، اور کس سور سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم داخل ہوں گے کوئی اور نہیں، ہاتھ برہانکم لے آئیے برہانکم اپنی کوئی آتنٹک اتھارٹی اور دلیل، ان کن تم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہیں. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہہ دیا کہ لائیے کوئی دلیل، تو دیر واز نو اینی دلیل، تو اٹ مینز کہ ان کا جو دعویٰ تھا ڈراپ ہو گیا، ان کا جو دعویٰ تھا وہ آرگیو نہ کر سکے، ڈراپ ہو گیا. تو اللہ کریم نے اپنے تئیں جواب دے دیا کہ بلا من اسلم وجہ للہ، بلا ہاں من اسلم وجہ للہ، وہ آدمی اسلم وجہ للہ جو سرنڈر کرے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے جانب. تو آدمی صرف چہرہ سرنڈر نہیں کرتا ہے، انٹائر باڈی کو سرنڈر کرتا ہے. تو اسلم وجہ للہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں انقاد للہ، کہ وہ آدمی جو مکمل طور پر سرنڈر کرے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر. وہ محسن اور وہ آدمی محسن وہ موحد ہو، کیونکہ احسان کا اعلیٰ درجہ توحید ہوتا ہے، توحید سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز احسان کے زمرے میں پہلے نہیں آتی، سب سے کامل احسان توحید ہے. وہ محسن اور وہ ہو موحد، فلہ اجرو تو ہے اس کے لیے اس کا بدلہ، عند ربی اس کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم اور نہیں کوئی ڈر ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون اور نہ ان پہ حزن اور فکر دامنگیر ہوگی، انہیں کوئی فکر بھی دامنگیر نہیں ہوگی، لا خوف علیہم کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون کوئی فکر بھی نہیں. اچھا یہ تو کل والے تھی. وقالت الیہود لیست النصارى على شیء، یہ ایک دوسرے چیز کا جواب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری بات کو تو دونوں ٹکرا رہے ہیں، میری بات کو دونوں ٹکرا رہے ہیں، اٹ مینز کہ میرے خلاف انہوں نے کوئی الائنس اور اتحاد قائم کیا ہوا ہے. اللہ کریم نے ان کے بید اور راز کو کھول دیا کہ میرے پیغمبر ان کی آپس کی دشمنیاں اتنی گہری ہیں کہ یہ کہتے ہیں وہ انسان کے بچے نہیں اور وہ کہتے ہیں یہ انسان کے بچے نہیں. وقالت الیہود اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى کے نہیں یہ عیسائی علی شیء، کوئی قابل ذکر چیز، عیسائی لوگ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں، بازے میں آ رہی کہ عیسائی یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں، لیو دیم الون چھوڑیں یہ کسی کام کے نہیں، یہ بزنس انہیں سرے سے ہم انسان ہی نہیں سمجھتے، یہود کہتے ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ یہود کوئی قابل ذکر چیز نہیں اور قابل ذکر شے نہیں. وہم یتلون الکتاب، اور حال یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور اسے پڑھتے رہتے ہیں، اسے پڑھتے رہتے ہیں، اور اسی کتاب کے اندر یہ ہے کہ کسی کو اس طرح اگنور کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کسی کو اس طرح اگنور کرنا کوئی ایک مفہوم تو یہ ہے. اور وہم یتلون الکتاب، وہم یتلون الکتاب ان کی کتاب کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ قابل ذکر نہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے تو آپ بھی قابل ذکر نہیں اپنے عقیدے کے حوالے سے، اگر ان کا عقیدہ گندا ہے تو پھر آپ کا عقیدہ بھی گندا ہی ہے، تو انہیں اگر آپ اس طرح کک کرتے ہیں تو اپنے کو کک کرتے جائیے کہ نہ وہ کوئی قابل ذکر دین کے حامل ہیں اور نہ ہم کسی قابل ذکر دین کے حامل ہیں، وہ خواہشات کے تابع ہیں اور ہم بھی خواہشات کو فالو کر رہے ہیں. قالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى کہ نہیں یہ عیسائی، غلا شئن کسی کا دوسرا ترجمہ، غلا شئن کسی قابل ذکر دین کے حامل، ایسا دین ان کے پاس نہیں جس کا کوئی ذکر کیا جائے، خواہشات کا پلندہ ہے، یہ ہے خواہشات کا پلندہ ہے، پریس صاحب نے جو کچھ بھی بنا دیا ہے. وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں، لیست الیہود کہ نہیں ہے یہ یہود، علا شئن کسی قابل ذکر دین کے حامل، وہم یتلون الکتاب اور یہ دونوں اور یہ سارے، یتلون الکتاب یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، جس کا مفہوم یہی ہے کہ دونوں کا دین کوئی دین نہیں. وہم یتلون، کیونکہ جس دین میں شرک خلط ملط ہو جائے تو وہ دین پھر دین نہیں رہتا. کذالک قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، اور اسی طرح بات کی تھی ان لوگوں نے، لا يعلمون جو بالکل اگنورنٹ قسم کے لوگ تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو اپنے کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں وی آر ایجوکیٹڈ بیکاز وی ہیو اور اون بک تالموت اور دی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہمارے پاس ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ وی ہیو اور اون گاسپل اینڈ وی آر ایجوکیٹڈ اینڈ وی آر نالجبل پیپل. ہم تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جی عجیب نالجبل ہیں جو بات یہ کرتے ہیں، بہین ہی اسی قسم کی بات مکہ کے مشرک بھی کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ واٹ از دی بگ ڈفرنس بٹوین ایجوکیٹڈ اینڈ نان ایجوکیٹڈ. اب اس قسم کی ناشائستہ حرکت اگر ایجوکیٹڈ ماحول میں ہو جائے، مسجد میں گڑبڑ ہو جائے، صحیح، تو وہاں پہ جو نان ایجوکیٹڈ ہے ناردن کیلیفورنیا میں، واٹ از دی بگ ڈفرنس بٹوین دس ایجوکیٹڈ کمیونٹی اینڈ دیٹ نان ایجوکیٹڈ کمیونٹی؟ دیر از نو اینی بگ ڈفرنس. اللہ کریم بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا نالج کہاں گیا، علم کہاں گیا. کذالک قال الذین، اور اسی طرح قال الذین لا یعلمون، کہہ دیا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون جن کے پاس سرے سے کوئی سمجھ نہیں، مثل قولہم، انہی کے انداز والی بات، یعنی یہی بات وہ کر رہے ہیں اپنے مخالفین کے متعلق کہ ان کا دین کوئی قابل اعتماد دین نہیں، ان کا دین کوئی قابل اعتماد دین. فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان تمام کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس میں وہ تسلسل سے اختلاف کر رہے ہیں. فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے متعلق جس میں وہ تسلسل سے اختلاف کرتے رہتے ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابہا. اب اللہ تعالیٰ ان تمام کے اوپر ٹپا لگا دیتا ہے، ان تمام کے اوپر ٹپا لگا، ان لوگوں نے کہہ دیا کہ محمد اور اس کے فالوور سے کوئی ظالم نہیں معاذ اللہ، کیونکہ یہ جب آئے تو اس دین کو کنڈیم کر دیا، اس دین کو کنڈیم کر دیا، ان کو بھی کنڈیم کر دیا. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ غیر اللہ کو معبود بنا چکے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ عیسیٰ کو معبود بنا چکے ہیں، یہ ظلم ہے. آپ انبیاء کو قتل کر چکے ہیں، یہ ظلم ہے. صحیح. تو انہوں نے کہہ دیا کہ محمد اور اس کے فالوور سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے نہیں، کہ تمام لوگوں کے دین کو خراب کر دیا، تمام لوگوں کے دین کو خراب کر دیا. تو اور لوگوں کو ان کی دین سے منع کر رہے ہیں. یہود سے کہتے ہیں کہ آپ یہ دین نہ اپنائیں، نصارہ سے کہتے ہیں آپ یہ دین نہ اپنائیں، مشرکین سے کہتے ہیں آپ باپ دادا کے دین کو چھوڑ جائیے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اچھا واقعی یہ بڑا ظلم کر رہا ہے، واقعی یہ بڑا ظلم کر رہا ہے. آپ ذرا اپنی ہسٹری کو دیکھیے کہ آپ لوگوں نے عیسائیوں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے انہیں بیت المقدس کے صخرے سے اسے منع نہیں کیا تھا، ان لوگوں کو جہاں حضرت مریم بیٹا کرتی تھی وہاں آنے سے انہیں منع نہیں کر دیا. اور جب ان کا بس چل گیا تو آپ کو صخرہ سے، جو سٹون ہوتا ہے وہاں پہ سیکرڈ سٹون ہے، تو سیکرڈ سٹون سے آپ کے لیے پابندی نہیں لگائی تھی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں انہوں نے اسی پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخلے سے نہیں روکا تھا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور نہیں ظالم، ومن اظلم اور نہیں ظالم اس آدمی سے بڑھ کر کوئی، اس آدمی سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. منع مساجد اللہ، جو منع مساجد اللہ، منع مساجد اللہ، جو ممنوع قرار دیتا ہے اللہ کے مسجدوں کو، یہاں پہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے اسے ریسٹرکٹڈ ایریا قرار دیتا ہے. منع مساجد اللہ ممنوع قرار دیتا ہے مساجد اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے مساجد، ہاں ہاں. تو جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹڈ ایریا قرار دیتے ہیں کسی کے لیے کہ آپ نہیں آ سکتے. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون کو، اور دوسرا معنی ومن ازلم، پہلا معنی تو ہم نے من کا کہہ دیا، نفی کا، نفی، اور دوسرا معنی ہے استفہام کا. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے، اور کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے یا ان لوگوں سے، منع مساجد اللہ، جو اللہ کے مساجد کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے لوگوں کے لیے. منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ، اور کیوں ریسٹرکٹ کر دیتا ہے؟ ان یذکر فیہ اسمہ، اس لیے ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ اس میں اللہ کے نام اور اس کی عظمت نہ بیان کی جائے. ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں ذکر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے نام کا. وسعى فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتا ہے تسلسل سے فی خرابہا کہ مسجد کی مسجد والی حیثیت ڈسٹرب ہو جائے، صرف سیوک سینٹر بن جائے، کمیونٹی سینٹر بن جائے. اصل میں یہ جو جرمز اور بیکٹیریا ہے انسانوں میں پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے. ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم. ویسے نوید آپ اس آیت کو وہ گوٹلائزیشن کریں، گوٹا کر دیں، صحیح ہے، اور جو بھی مسجد میں آئی آیت اسے سنائے ترجمہ سے. ومن اظلم، اور نہیں زیادہ ظالم، یا کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی یا ان لوگوں کے مقابلے میں، یا ان لوگوں سے، منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو، دوسرا ترجمہ منع مساجد اللہ، منع الناس عن مساجد اللہ، پہلا ترجمہ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ مسجد کو ریسٹرکٹ کر دیا، اور دوسرا معنی یہ کہ لوگوں کو منع کر دیا، آپ نہیں آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ نہیں آئیں گے. منع مساجد اللہ، جو منع کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کے مساجد سے، اور کیوں منع کرتے ہیں؟ ان یذکر فیہ اسمہ، کہ ذکر کیا جائے گا اس مسجد میں اللہ کے نام کا. اب اللہ کے نام کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے رہیں گے، وہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہیں گے، نہیں، اللہ کے دین کو کما حق ہوں نافذ کرنا چاہتے ہیں. ان یذکر فیہ اسمہ، کہ عظمت بیان کی جائے گی اس میں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. وسعى فی خرابہا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اس کے خرابی کے کہ اس کا نظام دینی ڈسٹرب ہو جائے، یہ دینی نظام بستر اولائکا ما کان لہم، یہی لوگ جو ہیں ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین. اب الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ ما کان لہم ان کے لیے کوئی تصور نہیں ان یدخلوا کہ وہ داخل ہو جائے ان مساجد میں، الا خائفین مگر آپ انہیں اتنا دبائیں کہ وہ ڈرتے ڈرتے آ جائیں. ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین کہ وہ مسجد میں آئے بھی تو سہمے رہیں. سر کہ اگر بات کروں گا تو ابھی کوئی جمپ کرے گا میرے اوپر. اولائکا ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، یہی لوگ ان کے لیے جائز نہیں کہ یہ داخل ہو جائے مسجد میں، الا خائفین مگر اس حالت سے کہ وہ ڈرتے رہیں دینداروں سے، کہ وہ دینداروں سے ڈرتے رہیں اور ڈر کے حوالے سے آ جائیں مسجد میں. مسجد میں آ جائیں آپ منع نہ کریں لیکن انہیں اس طرح ڈرائیں کہ وہ پھر آئندہ کے لیے بھی دینی کی بات نہ کریں. صحیح ہے. اولائکا ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، اور اصل مفہوم جو مفسرین نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اولائکا ما کان لہم ان یدخلوا الا خائفین، یہی لوگ آپ انہیں ڈرائیے تاکہ وہ آئیں ہی نہ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی لوگ آپ انہیں ڈرائیے کہ پھر یہ مسجد میں آئیں نہ، کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کانوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اس قسم کے لوگ اگر آپ اپنے صفوں میں اندر رکھیں گے تو آپ کے اندر فساد ہی پیدا کرتے رہیں گے. سورہ توبہ کے اندر آ رہا ہے لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ. اچھا اب یہ یہود نے کہہ دیا کہ عجیب بات ہے، یہ پیغمبر کبھی ایک جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کبھی دوسری جانب منہ کر کے نماز پڑھتا ہے. یہ عجیب پیغمبر ہے، کبھی اس طرف منہ کر کبھی بیت المقدس کی طرف، اب کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف، اب کہتے ہیں ہاں بیت اللہ کی طرف. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا، اللہ کریم نے جواب کہ بھائی آپ مشرق و مغرب پر کیا اعتراض کرتے ہیں، کل مشرق کی طرف تھے آج مغرب کی طرف ہے، کل ساؤتھ کی طرف تھے آج نارتھ کی طرف ہے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اعتراض کریں؟ مقصد اور مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم کون سا ہے. اللہ کہے اس طرف جائیں تو اس طرف جانا ہوگا، اور جب اللہ کہیں تھم پیچھے موڑ تو پھر یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو اپلائی یور اون مائنڈ کہ بھائی یہاں سے کیوں ٹرن کروایا، کیونکہ دیٹ از کمانڈ and command will be without any reason, it must be followed without any reason. اپنے ریزن نہیں دیکھنے ہوں گے، بس کمانڈ ہے کہ اس طرف چلے جائیں. اب آپ نے فوج کو تو دیکھ لیا ہوگا، فوجی کمانڈر جب آرڈر دے دیتا ہے کہ quick march تو ابھی دو قدم فوجیوں نے نہیں لیے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں halt، صحیح، یا کہتے ہیں about turn، یا کہتے ہیں right turn. اب اگر وہاں پہ کوئی لانس نائک یا کوئی حوالدار یا کوئی سپاہی وہ اپنے کمانڈنٹ سے کہہ دیں کہ ابھی تو آپ نے quick march کر دیا اور بس ایک ہی سیکنڈ کے بعد آپ نے کہا کہ halt، کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل ہوگا، کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل کرے بدبخت، آپ کو کمانڈ کا پتہ نہیں، کمانڈنٹ سے کسی نے ریزن. اب یہ تو ہوگا لانس نائک اور حوالدار پریڈ کرواتا ہے، کون ہوتا ہے وہ؟ لانس نائک سپاہی سے ایک درجہ اوپر ہے، لیکن سپاہی اس کے ساتھ ریزن کریں تو کیا ہوگا؟ کورٹ مارشل، لانس نائک اسے کورٹ مارشل کر دے گا. صحیح، حالانکہ لانس نائک اس کی کتنی قوت ہے، زیادہ سے زیادہ کوئی 40-50 لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 40-50 سپاہی ہوتے ہیں، اور اللہ جو زمین و آسمان کا خالق ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 37. جو زمین و آسمان کا خالق ہوتا ہے وہ حکم دے کے اس طرف منہ کر دیں تو آپ نے منہ کر دیا، اور جب اس نے کہا کہ اس طرف منہ کر تو آپ کہتے ہیں اس طرف کیوں منہ کر؟ اب بات ذہن میں آ گئی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جہاد جتنے اور اطراف جتنے اور سائڈ جتنے سارے ہیں یہ تو میرے سائڈ ہیں، یہ میری مرضی پر موقوف ہے، کسی کو اس طرف منہ کرنے کا حکم دوں یا اس طرف منہ کرنے کا حکم دوں. وللہ، اور اللہ کی ملکیت ہیں، المشرق و مشرق اور مغرب یعنی سارے اطراف، سارے جہاد اللہ تعالیٰ کے ہیں. فأینما تولوا، آپ جس طرف بھی منہ موڑتے رہیں گے، فثم وجہ اللہ، اسی طرف ہی اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اس طرف آپ اللہ تعالیٰ کو پائیں گے. تو جب اللہ نے کہہ دیا بیت المقدس کو منہ کر کے پڑھے تو وہاں اللہ مل رہا تھا، جب اللہ نے کہہ دیا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھے تو وہاں ہی اللہ مل رہا ہے. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع علیم، بہت بڑی قدرت رکھنے والا ہے اور بہت بڑی علم رکھنے والا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ اللہ تعالیٰ ان سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے ریزننگ کرتے ہیں، یہ یہود و نصارہ یہ آپ سے ریزننگ کرتے ہیں، جبکہ یہود وہ اسی خدا کے لیے بیٹا بنا چکے تھے، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، اور یہی نصارہ یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ چکے ہیں. یہ اپنی گندگی کو نہیں دیکھتے آپ کے ساتھ ریزن کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں. یہ تو وہ مسئلہ ہوا کہ ایک دین کی چند کتابیں پڑھے ہوئے تھے، امام صاحب تھے مدی وفالو جی ٹکار یوسف صاحب، تو امام صاحب وہ کئی غلطی کر چکے تھے حضرت نے وہ غلطی کر چکے تھے، تو جب غلطی کر گئے تو وہاں پہ وہ اثر ظاہر ہو گیا، پریگنسی کا اثر ظاہر ہو گیا، اور مسئلہ کھل گیا کہ بھائی کنواری لڑکی ہے، پریگنسی کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ فلاں امام صاحب نے ایسا کر دیا ہے. اب مسئلہ جب کھل گیا کہ فلاں امام صاحب نے, تو دیگر مولیوں نے اسے کہا تھا بیڑا غرق ہو آپ کا, بدبخت یہ آپ نے کیا کیا. میں کہا بس ایک تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا, پورا کر رہا تھا بس مجبوری تھی. تو انہوں نے کہا کہ ارے بدبخت جب آپ یہ تقاضا پورا تو گناہ تو ہوتا, آپ جو کر رہے تھے تو ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر لیتے تو یہ مصیبت تو نہ پیدا ہوتی, راز تو راز لیتا, حاصل کر دیتے. ایسے شریعت میں کیا کہتے ہیں, عزل کر دیتے. تو اس نے کہا کہ ہاں عزل کرنا چاہتا تھا لیکن بعض ائمہ کے نزدیک وہ مکروہ تھا, اس لیے میں نے عزل نہیں کیا. اس نے کہا خدا کے بندے حرام زنا کا ارتکاب کر رہے تھے اور مکروہ کو چھوڑ رہے تھے, یہ مکروہ نہیں کرنا حرام کا ارتکاب کرنا ہے. تو اللہ کریم یہ اس بات کی وجہ سے وقال اتخذ اللہ ولدا, اور وہ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا, اتخذ اللہ ولدا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے بچہ, اپنے لیے بنایا ہے بچہ. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں بچے, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے بچہ. وَقَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور وہ کہتے ہیں اتَّخَذَ اللَّهُ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدًا بچہ اپنے لیے, سبحانہ, او سبحانہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. سبحانہ کا معنی پاکی, سبحانہ کا کلمہ تب کہا جاتا ہے جب آدمی کو تعجب ہو جاتی ہے کسی چیز سے. جب کوئی آدمی بڑی ناسمجھی کی بات کر دیتا ہے, بڑی نامناسب بات کرتے ہیں, تو عرب کہہ رہے تھے سبحان اللہ. یہ عجیب بات ہے, یہ باتیں کوئی کرنے کی, یہ کوئی کرنے کی بات ہے سبحان. اور دوسرا معنی کہ سبحان اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے, ان چیزوں کے ساتھ اللہ کا کوئی تعلق نہیں. وقالو, اور وہ کہہ دیتے ہیں اتخذ اللہ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بچہ, سبحانہ, سبحانہ پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, منزہ ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے, بری ہے, لا تعلق ہے, بچے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. سبحانہ بل لہو ما فی السماوات, بلکہ اسی اللہ کے لیے ما وہ جملہ مخلوقات, فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں, والارض اور زمین کے اندر ہیں. تو جس کو آپ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں وہ بھی آسمان اور زمین ہی کی مخلوق ہے, اور آسمان اور زمین کی جتنی ساری مخلوق ہے یہ اللہ کی مملوک ہے, اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ سارے اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. بل لہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے مملوک ہیں ما وہ جملہ مخلوقات, فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں, والارض اور زمین کے اندر ہیں, اور من جملہ ان مخلوقات کے حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت عزیر ہیں, اور جتنے سارے آپ اللہ کے بیٹے یا بچے بنا رہے ہیں یہ سارے اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مملوک ہیں. تو وہ خالق, اسی کا کوئی مخلوق اور مملوک اس کا بچہ نہیں ہو سکتا, اسی کا مخلوق اور مملوک بچہ نہیں ہو سکتا, کسی آدمی کا نوکر اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا. صحیح, بیٹا یا بیٹا ہوگا یا نوکر نوکر ہوگا, ایک وقت ایک آدمی بیٹا اور نوکر دونوں نہیں ہو سکتا. کل لہو قانتون, اور سارے کے سارے اسی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں, قنوت. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قنوت فی القرآن فہی الطاعۃ, قنوت کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو وہ اطاعت اور فرمان برداری کے معنی میں آئے گا. کل لہو قانتون, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اطاعت بردار اور فرمان بردار ہیں. بدیع السماوات والارض, بدیع السماوات والارض, تو بل لہو ما فی السماوات والارض میں ایک فقہی مسئلہ ہے, اور وہ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اسلام میں نفس تصور آج بھی موجود ہے, لیکن یہ آپ ایک مسئلہ سمجھیے کہ یہ جو غلام اور کنیز کا تصور ہے, یہ بیسک کنسیپٹ واز ناٹ گیون بائی اسلامک سیلف, بٹ ایز یو نو کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا تو اسے ریفارمیشن کے لیے بھجوایا کہ انسانوں کو انسان بنا دیں, انسان بھٹک گئے انسانیت کے راستے تو ان کو واپس انسان بنا دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے رواج, جتنے سارے رسم و رواج تھے, ان کو تین قسموں میں تقسیم کر دیا. ایک قسم وہ جس کی اصلاح کا کوئی تصور نہیں تھا, تو اس پر تو ضرب کاری لگا دی, اٹ ہیز نو اینی کنسیپٹ ان مائی دین, اس کا کوئی کنسیپٹ اور تصور نہیں, یہ رواج اور رسم ٹوٹلی شرک اور کفر ہے, یہ غلط. دوسرے وہ تھے جس کی اصلاح ضروری تھی, یعنی تھوڑی بہت اس پہ خرابی آئی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خرابی دور کر دی کہ یہ چیز اس کے ساتھ شامل نہ کریں تو باقی چیز دیٹس اوکے. اور کچھ رواج ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% اس طرح چھوڑ دیے, یعنی یہ چیز یہ ریزنیبل اور معقول قسم کی. فار ایگزامپل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے پوچھ لیا کہ اگر خطا کے طور پر کسی آدمی سے قتل کا ارتکاب ہو جائے, جسٹ ہی واز ڈرائیونگ اینڈ ہی ہٹ سم ون, اور وہ آدمی وہ مر گیا, جیسے کہتے ہیں قتل خطا, یہ کہتے ہیں قتل خطا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ قتل خطا کا آپ کیا فائن کرتے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے جد امجد جو ہمارے چیف تھے حضرت عبد المطلب, تو اس نے سب سے پہلے تو حکم جاری کر دیا, پروکلمیشن آرڈر, کہ 10 اونٹ دینے ہوں گے مقتول کے ورثاء کو, لیکن لوگ پھر بھی بے احتیاطی کرتے رہے, تو وہ 10 10 بڑھاتے رہے, دس دس تا کے جب سو کے تعداد پر وہ جا پہنچے تو لوگ محتاط ہو گئے کہ بھائی سو خون پیدا کرنا اور یہ بڑی مشکل بات ہے. تو لوگ محتاط, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو شریعت, یہی جو میرے جد امجد کا رسم و رواج تھا یہ میری شریعت ہے, میرے اللہ نے اس کی توثیق کر دی. کہ دیٹس ریزنیبل, دیٹ از ریزن ہے. یا ایک دوسری چیز ہے جسے کہتے ہیں فسامت. کیا کہتے ہیں فسامت؟ کا معنی یہ ہے کہ فار ایگزامپل خدا نہ کرے اب انسینو ایوینیو ہے, انسینو ایوینیو پہ کوئی ڈیڈ باڈی مل گئی, کوئی ڈیڈ باڈی مل گئی, مقتول مل گیا. اب مقتول اس پر ضرب کے نشانات دی, کسی نے فائر کیا ہے یا کسی نے چورے سے چورا گھوم دیا یا تشدد کے نشانات ہیں. اچھا اب پتا نہیں کس نے قتل کر دیا ہے. وارثین کہتے ہیں ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے, البتہ اس سراؤنڈنگ میں, اس سراؤنڈنگ میں یا ان دیٹ لوکیلٹی فلان اور فلان اور فلان اور فلان, ان پر ہمارا شبہ ہے کہ انہیں یا تو یہ خود قتل کر چکے ہیں یا یہ قتل کی سازش میں شریک ہیں یا یہ قاتل کو کم از کم جانتے ہیں. تین چیزیں ہیں, یا خود قتل کیا ہے یا سازش میں شریک ہیں یا کسی کو جانتے ہیں جس نے قتل کر دیا ہے. تو ورثا نے جن کو منشن کر دیا تو کورٹ انہیں لے آئے گی اور ان تمام کو قسم دلائے گی, اور قسم دلائے گی ان تین چیزوں کی. کیا آپ قسم کریں کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے نہ اسے قتل کیا ہے, نہ میں اس کے قتل کی سازش میں شریک ہوں اور نہ میں اس کے قاتل کو جانتا ہوں. پھر دوسرے آدمی کو, تیسرے کو, چوتھے, جتنے سارے ہیں, جتنے سارے ہیں, پچاس قسمیں دی جائیں گی. کتنی قسمیں؟ پچاس قسمیں, کیونکہ عبد المطلب وہ پچاس قسمیں دیا کرتا تھا, حضرت عمر بھی پچاس قسمیں. تو اگر آدمی دس ہیں تو ہر ایک نے پانچ پانچ بار قسم اٹھانی ہے. صحیح ہے, پانچ پانچ بار قسم اٹھانی ہے. اگر آدمی پانچ ہے تو ہر ایک نے دس دس بار قسم اٹھانی ہے تاکہ پچاس کی عادت پوری ہو جائے. یہ امام غنی رحمۃ اللہ علیہ کا مستحق ہے, جبکہ امام شافعی اور احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں, جتنے سارے ہیں وہ ایک ایک بار قسم اٹھائیں, ایک ایک بار قسم اٹھائیں. ٹھیک ہے, بار تک بھی ان سبات کو قسم دے دی جائے گی تو وہ قصاص سے تو چوٹ گئے, قصاص سے چوٹ گئے, لیکن اب ان سب کو حکم دیا جائے گا کہ آپ دیت ادا کر دیں. آپ کیا کریں؟ دیت ادا کر دیں. تو اسے کہتے ہیں قسامت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے خون بہا, بلڈ منی, سو اونٹ, اسے عربی میں دیت کہتے ہیں. اچھا, تو اب وہ بلڈ منی وہ ادا کرتے رہیں گے. اچھا, اب وہ بلڈ منی کیوں ادا؟ اس لیے کہ کسی محترم انسان کے بلڈ کو تو اس طرح ہم رائے گا نہیں دینے قرار دے سکتے کہ بھائی بندہ مر گیا اور چلو بس جو کچھ ہوا کسی مقبرے میں دفن کر دو. نہیں, مقبرے میں کیوں دفن کر دو؟ مقبرے میں دفن کر دیں گے, ایک محترم انسان کو کیوں قتل کیا گیا ہے؟ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ورثہ کا کسی کے اوپر شبہ نہیں, اور وہ نہیں کہتے کہ فلاں پر شبہ ہے, بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس نے قتل کر دیا ہے, کوئی بھی نہیں, تو ایٹ دیٹ ٹائم دا اسٹیٹ از ریسپانسبل ٹو پے بلڈ منی ٹو دا ورثہ. کہ شریعت انسان کو بہت بڑا احترام دے دیتی ہے. اینڈ دا مقتول اینڈ دا مرڈرڈ ون مے بی اے مسلم اور اے نان مسلم, مے بی اے مسلم اور اے نان مسلم, بٹ دا دیت مسٹ بی پیڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو دا ورثہ. یو انڈرسٹینڈ؟ یس, سیم. اچھا, تو ایک اب میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ رواج جتنے سارے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین انواع میں تقسیم کر دیا. وہ رواج جو ناقابل اصلاح ختم کر دیا, دوسرا رواج جو قابل اصلاح اس کی اصلاح کر دی, اور تیسرا اصلاح جو ریزنیبل اور معقول تھا اسے جوں کا توں رکھ دیا. جوں کا, اب یہ جو غلام اور کنیز اور سلیوری کا تصور ہے, دیٹ از ناٹ اے کنسرن بین جیون بائی اسلام, بٹ یہ تو رومن امپائر سے اور پرشین امپائر سے اور تمام دنیا سے ایک رواج چلا آ رہا تھا کہ مخالفین کو جنگ کے دوران گرفتار کر کے انہیں غلام اور کنیز بنا دیتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلیٰ فتنوں اس پہ ضرب کاری نہیں لگایا. صحیح, اس لیے کہ اگر وہ ضرب کاری لگاتے اور وہ کفار کے آدمیوں کو غلام اور کنیز نہ بناتے, وہ تو اس کے لیے اپنے رواج کو نہیں چھوڑ رہے تھے, اپنے رواج کو تو نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیوری کا تصور دے دیا اور فرمایا کہ جب جنگی قیدی آ جائیں, یہ بھی نہیں کہ جنگی قیدی آ جائیں تو بس آٹومیٹکلی وہ غلام بن گئے. نہیں, اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈکری دیا کرتے تھے, کبھی کبھار آپ حکم دے رہے تھے, جسٹ ایک پٹن لیو دیں, چلو چھوڑ دیں, چھوڑیں, چلے جائیں. جس طرح بخاری کی حدیث ہے کہ طائف سے 400 لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا, طائف کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہا کر دیا تھا, ثقیف اور حوازن 400 لوگ, اور مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک بوڑھی عورت ان لوگوں میں تھی, اسے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بتا دیا تھا کہ ایسا حلیہ ہے. جب اس نے حضرت علی کو دیکھ لیا تو وہ گمان کر گئی کہ یہ پیغمبر اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دونوں بھائی تھے تو چہرے ملتے جلتے تھے. تو اس نے فوراً اٹھ کے کہا کہ مات الوالد وغاب الوافد وانا تو العجوز لا اقدر علی الخدمہ, میرے والد مر گئے اور میرے جو گارڈین تھے میرے بھائی وہ آپ کے آتے ہی فرار کر گئے ہیں, فرار کر گئے ہیں, اور میں تو بوڑھی عورت ہوں, میں خدمت بھی نہیں کر سکتی, تو اگر آپ مجھے چھوڑ دیں. اور تحریر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست بزاج, میں وہ نہیں جن کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. میں نے کہا ہمارے آقا بھی آ رہے ہیں, آپ پھر اس سے بات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس سے تقاضا کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے عورت کے پاس اور پوچھنے لگے, من والد, آپ کا والد کون تھا؟ اس نے کہا میرا والد حاتم تائی. حضور علیہ السلام حاتم تائی کی جن راجوٹی سے بڑے متاثر تھے, اس کا تذکرہ کرتے تھے. جن راجوٹی اتنی اچھی بات ہے کہ حاتم مشرک تھے لیکن حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ وہ بڑے اچھے آدمی تھے, انسانوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے تھے, انہیں کھلاتے پلاتے تھے. اس نے کہا کہ گارڈین آپ کے کون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی عدی بن حاتم, وہ آپ کے آتے ہی بات چکے ہیں. تو حضور علیہ السلام والسلام نے حضرت علی سے فرمایا تو حاتم کی بیٹی ہے, حاتم تائی کی بیٹی, وہ تو اتنے جینرس آدمی تھے کہ میں تو اس کا نام سن کر اب اسے مزید نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ ایک اونٹ کا انتظام کر دیں اور اس کے لیے سفر کا انتظام کر دیں اور سفر کے جملہ ضروریات اس کے لیے کسی میں پیک کر دیں اور وہ اونٹ اسے دے دیں تاکہ یہ اپنے آل و عیال کے پاس واپس پہنچ جائے. تو جب حضور علیہ السلام نے ڈکری دے دی تو وہ عورت وہ ڈٹ گئی. اس نے کہا کہ جی میں حاتم کی بیٹی, اکیلے جا کر اپنی قوم کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں, کیونکہ یہ تو میرے باپ کے تاریخی دامن پر دبا لگ جائے گا, وہ تو لوگوں کے لیے بھوکے مرتے تھے اور میں اکیلے جاؤں اور یہ میری قوم یہاں قید رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور حضرت علی سے کہا کہ حاتم کی بیٹی جینرس ہے یہ بھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حاتم اتنے سخی آدمی تھے, چلو یہ 400 کے 400 میں آپ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. اب جب حضور علیہ السلام نے یہ فیصلہ دے دیا تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میں اپنے بھائی کو بھی لانا چاہتی ہوں کوئی بھی مسلمان ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرور لائیں, ہمارے ہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں. تو اس نے کہا کہ وہ اس طرح میری بات مانے گی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی نشانی دے دے. حضور علیہ السلام نے اپنی پگڑی دے دی کہ یہ لے لیں. تو وہ پگڑی وہ لے کے حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم کو ڈھونڈتی رہی. جب وہ ملے تو اسے کہا کہ واپس جائیں میرے ساتھ. اس نے کہا میں نے تو حضور کے خلاف اتنی سازشیں کی تھی, وہ جاتے ہی وہ مجھے مروائیں گے. اس نے کہا آپ کے باپ کیا جین رستے, وہ لوگوں کو کانا فراہم کرتے تھے اور یہ لوگوں کے سروں کو بخش رہے ہیں, 400 لوگوں کو بخش لے لیا. اس نے کہا کہ مجھے قتل تو نہیں کریں گے؟ اس نے کہا یہ پگڑی دی ہے, یہ ہے سیکورٹی, یہ آپ لے لیں. تو حضرت عدی آئے رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر آپ ترمذی اٹھائیں, بخاری اٹھائیں, کتاب الاستیاد, کیونکہ وہ ہنٹنگ کے بڑے شوقین تھے, بڑے شکاری تھے عدی بن حاتم. تو جہاں پہ شکار کے جتنے سارے مسائل ہیں تمام احادیث حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں. قال حدثنا عدی بن حاتم الطائی, امام ترمذی جب اس کی روایت نقل کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے قال حدثنا عدی بن حاتم الطائی, عدی جو حاتم الطائی کے بیٹے تھے اس نے یہ بات کی ہے. تو ابھی ٹائم ختم ہو گیا. اللهم ربنا اصلح لنا عقبتنا في الامور كلها واجرنا من فتنة العذاب الاخره. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم. کیونکہ یہ جو وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, اور یہ کفار کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ, بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ, حضرت عیسیٰ اس کا بچہ ہے, یہود کے رہتے حضرت عزیر اس کا بچہ ہے. عبداللہ ابن زبارہ ایک بہت بڑا مشرک تھا مکہ معظمہ کا, اس نے کہا کہ یہ فرشتے جتنے سارے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور وہ کہتے ہیں اتَّخَذَ اللَّهُ کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یا پکڑا ہوا ہے یا رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن بچہ سبحانہ. دیکھیے انداز دیکھیے. نہیں, وہ سبحانہ کا ایک معنی ہے, ایک اس کا استعمال ہے ایز اے ٹرم. ایز اے ٹرم عرب اسے جسٹ امیزنگ, دیٹ از سبحانہ, جسٹ امیزنگ, اللہ اور بچہ. نہیں, سبحانہ کا اصل معنی ہے پاک ہے وہ ذات. یہاں جس کانٹیکسٹ میں بیان کیا گیا وہ تعجب کے لیے ہے. صحیح ہے. وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ, کیونکہ کلام میں بنیادی چیز ہوتی ہے کانٹیکسٹ, کہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے. ہاں, وقال اتخذ اللہ ولدا, اور وہ کہتے ہیں کہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بچہ, سبحانہ, پاک ہے وہ ذات بچہ رکھنے سے. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ رکھا جاتا ہے یا بچے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں باپ کو سپورٹ دے دے, کہ بڑھاپے میں باپ کو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی بچہ آف امریکہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی بچہ آف ایسٹرن ورلڈ, ریئل بچہ. تو وہ ریئل بچہ, وہاں بچے اس لیے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہوں گا, میرا بچہ میرا سپورٹر ہوگا. واقعی ایسا ہی ہوتا ہے, پھر ماں باپ تو مزے کرتے ہیں بچے. اس لیے تو وہاں پہ پاپولیشن کنٹرول پر عمل نہیں کیا جا رہا کہ بھائی ہماری انویسٹمنٹ ہے, زیادہ بچے ہوں گے تو زیادہ مزے اڑاتے رہیں گے. انویسٹمنٹ ہے, ہاں یہ انویسٹمنٹ ہے. صحیح. ماں باپ بوڑھا ہو گیا اور بچے کماتے رہے, ماں باپ مسجد میں آتے جاتے رہے اور بس ٹھیک ٹھاک. صحیح ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ تو محتاج کا شیوہ ہے، اسے بچے کی ضرورت ہوتی، سبحانہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے احتیاج سے۔ یہ درمیان میں آپ تمام چیز کو ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں تو احتیاج سے پاک ہوں، مجھے بچہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ما فی السماوات، بل لہو، بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ما وہ چیزیں، فی السماوات، جو آسمانوں کے اندر ہیں، و فی الارض، والارض، اور جو زمین میں ہے، لہو ہے اس کے لیے، مینز یہ اس کے مخلوق و مملوک ہیں، یہ اس کے مخلوق و مملوک ہیں، یہ دونوں لفظ پھر اس کے ساتھ لکھ کے کہ یہ اللہ کے مخلوق و مملوک ہیں۔ تو اب مخلوق وہ خالق کا بچہ نہیں ہو سکتا، مخلوق، ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق وہ خالق کا بچہ نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ چیز کہ مملوک اور مالک دونوں ایک نہیں ہو سکتے، مالک is something else than مملوک، صحیح، مالک is something else than his car which he owned، یا اس کی ملکیت میں جو کار ہے، تو مالک اور کار وہ دونوں ایک چیز ہے تو نہیں، یہ مالک ہے، وہ اسی کی پراپرٹی ہے۔ اب بات ذہن میں آ گئی، تو کل ہم اس بات پہ آ گئے تھے کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، عیسیٰ کا تذکرہ ہے، عزیر کا تذکرہ ہے، یا جس کسی کا بھی تذکرہ ہے علیہ الصلوات والتسلیمات، یہ سارے اللہ کے عبد ہیں، یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سلیوز ہیں۔ اور کل ہم اس بات پہ آ رہے تھے کہ اسلام نے جسٹ فرام اٹس ویری بگننگ اس قسم کی چیزوں کو اسلام نے متعارف نہیں کروایا، وہ معاشرے میں چلا آ رہا تھا، سلیوری کا تصور انسانی معاشرے میں چلا آ رہا تھا کہ دشمن پہ غلبہ حاصل ہو جائے تو ان کے پکڑے ہوئے لوگوں کو ایورلاسٹنگ غلام بنا دیا جائے، ایورلاسٹنگ، بلکہ اس کے پکڑے ہوئے لوگوں کو فائٹ اور بیٹل فیلڈ میں پکڑ کر غلام بنانا تو درکنار، جس قوم کا بس چلے اور زور چلے، ان کا بس چلتا تھا تو کالوں کو لے آ کر یہاں غلام بنا دیا تھا، صحیح۔ اب اگر کالوں کا زور چل گیا، اب جنوبی افریقہ میں وہ جو مولوی صاحب آ رہے تھے، اس نے کہا اب کالوں کا دور آیا ہے تو سفید کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا، کیونکہ پھر تو آدمی وہ کمیونٹی ریئیکشنری ہو جاتی ہے، صحیح۔ اب اسلام جب آ گیا تو اس نے رواج کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رسم و رواج کو تین کائنڈز میں تقسیم کر دیا، ایک وہ رواج جو مکمل طور پر ناقابل اصلاح تھی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ٹوٹلی ختم، دوسرا وہ رواج جس میں اصلاح کی گنجائش تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گندگی کو ختم کر دیا، اس نے کہا کہ یہ چیز اس سے نفی کر دیں تو دین دیٹس اوکے، صحیح۔ اور تیسری چیز وہ تھی جو خالص ٹھیک ٹھاک تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من و عن فرام اے ٹو زیڈ اسے برقرار رکھا۔ کل میں نے دو چیزوں کی مثال دی تھی، ایک جلدی امتحان ہے آپ لوگوں کا، کل میں نے دو چیزوں کی مثال دی تھی، نہیں دیٹ واز سم تھنگ ایلس، میں نے اس رواج کے دو مثال دیے تھے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سینٹ پر سینٹ جوں کے توں رکھے، دونوں قتل کے تھے، لیکن ایک قتل خطا کا تھا اور دوسرا قسامت کا تھا، قتل خطا کا، ہاں، اونٹ والا، کہ 100 اونٹوں کا مسئلہ حضرت عبد المطلب کے قانون میں آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوں کا توں رکھا، اور دوسرا تھا قسامت کا رواج کہ آدمی قتل ہو جائے انسینو ایونیو پر اور پڑا ہوا مل جائے، اب کسی نے قتل تو کیا ہے، کسی نے قتل تو کیا ہے، اب اس کے ورثاء سے پوچھا جائے گا، بھائی کسی پر شبہ، آپ کے کوئی دشمن ہو، کہتے ہیں دشمن نہیں ہے لیکن فلاں فلاں فلاں فلاں اس لوکیلٹی کے فلاں فلاں پر ہمارا شبہ ہے، تو وہاں انہیں 50 حلف اور 50 قسم دیے جائیں گے، اور پھر وہ قصاص سے بری ہو جائیں گے، لیکن دیت انہوں نے ادا کرنا ہے، خون بہا اور بلڈ منی یہ انہوں نے ادا کرنی ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جوں کا تو رکھا، کیونکہ عبد المطلب کے قانون میں یہ چیز چلی آ رہی، تو یہ بھی ان کا رواج تھا، لیکن وہ رواج ٹھیک تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے شریعت کا حصہ بنا دیا، صحیح۔ تو جسٹ کیپ ان مائنڈ کہ شریعت اپنے لیے کئی سارے سورس رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ جس طرح اصول میں ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ علم کے وسائل و اسباب شریعت کے نظر میں تین ہیں، سیکولرزم میں دو ہیں اور شریعت میں تین ہیں، سیکولرزم میں دو ہیں، کون کون سے؟ سینسز اینڈ مائنڈ، لیکن شریعت میں ایک تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں وحی، جسے کہتے ہیں کہ سینسز بھی ہیں، جو سینس، اب میرے آنکھ جو کچھ دیکھ رہا ہے، شریعت اس کی نیگیشن تو نہیں کر رہی، اس کی نفی تو نہیں کر رہا، میری آنکھیں جو کہ میں اسے جھٹلا تو نہیں سکتا، یہ لائٹیں جل رہی ہے، روشنی دے رہی ہے، یہ مجھے قرآن نے اور سنت نے نہیں بنا دیا کہ اس قسم کا بلب ہے اور وہ روشنی دے رہا ہے، میرے آنکھیں خدا کی دی ہوئی ہیں وہ اس کے لیے کافی، تو شریعت اس کی نفی تو نہیں کر رہا، یا میری عقل نے جو پرواز کی ہے، اب طیارے وہ آسمانوں میں اڑ رہے ہیں، تو کیا شریعت کہہ رہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اپنے طیارے میں سوار نہیں ہونا، نہیں، یہ انسانی مائنڈ کی تخلیق ہے، آپ نے ضرور اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، یہ عقل بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، سورس آف نالج ہے، کیا ہے؟ سورس، لیکن سب سے بڑھ کر سورس آف نالج وہ ہے وحی اور ریویلیشن۔ اچھا، اب شریعت اسلامیہ نے شریعت کے لیے، اسلام نے شریعت کے لیے دو قسم کے سورسز مقرر کر دیے ہیں کہ شریعت آپ کہاں سے اخذ کریں گے، شریعت کہاں سے اخذ کریں گے. تو وہ دو قسم کے ہیں، ایک کو کہتے ہیں فنڈامنٹل سورسز اور دوسرے کہتے ہیں سیکنڈری سورسز، کہتے ہیں بنیادی اور دوسرا ہے ثانوی. تو جو فنڈامنٹل ہیں دے آر فور ان نمبر، وہ چار ہیں. ایک کو کہتے ہیں کتاب اللہ، شریعت سب سے پہلے کہاں سے لیں گے؟ کتاب سے. اور دوسرا ہے سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرا ہے اجماع الامہ، کہ امت کے جیورسٹ نے اس مسئلے پر اتفاق کر دیا ہے، امت کے جتنے سارے مقننین ہیں ان کی اکثریت نے اس مسئلے پر اتفاق، اسے کہتے ہیں اجماع. کیا کہتے ہیں؟ اجماع. قانون کی زبان میں اسے کہتے ہیں کنسنسس آف اوپینین، کہ ایک عالم کی رائے نہیں ہے، تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے، اجماع. اور اجماع امت شریعت میں ایسی قطعی دلیل ہے جس طرح قرآن و سنت قطعی دلیل ہے. صحیح بات ذہن میں آیا. اور چوتھی چیز ہے قیاس. چوتھی چیز ہے قیاس. قیاس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ، شریعت اسلامیہ یا قرآن و سنت، وہ ایک حکم کو بیان کر دیتی ہے، تو جیورس لگا رہتا ہے کہ اس حکم کے پیچھے موٹو کیا ہے، علت کیا ہے، تو وہ علت کو ڈیڈکٹ کر دیتا ہے. تو علت کو معلوم کر کے بہت سارے جزیات اسی پہ حل کر دیتے ہیں کہ یہ علت وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی موجود ہے، لہٰذا ان چیزوں کا حکم بھی وہی ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں آئی ہے. صحیح ہے، بات ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ بات مثلا میں آپ کو مثال دے دوں. قرآن کریم نے فرمایا سارق و سارقہ فاقطعوا ایدیہم، چور جب چوری کرے اور اس پر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کو کاٹیں، اس کے ہاتھ کو کاٹ. بھائی کس کو چور کہا جائے گا؟ تو سرقہ کو ڈیفائن کر دیا شریعت نے کہ اخذ مال، سرقہ من چوری کو ڈیفائن کر دیا، اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اخذ مال محترم محرز فی خفیہ، چھپے چھپے چھپے چھپے کسی محترم مال کو جو کسی اور کی مملوک ہے اسے اسی کے حرز، حرز مین کہ اسی کی کسٹڈی میں ہے، اور اسی کی کسٹڈی سے اسے نکالنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ چوری کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے چوری کہتے ہیں. اب یہ تو چوری کی تعریف ہو گئی. ایک آدمی آ گیا، ایک آدمی آ گیا اور کسی کے گھر میں اس نے نقب لگا دی جس کو تالا لگا ہوا تھا، اس کو تالا لگا ہوا تھا یا دروازہ اس کا لگا ہوا تھا، اس نے دروازے کو توڑ کر یا گھر میں گھس کر اس نے، کیونکہ گھر جو ہوتا ہے گھر کے دیواریں اور چار دیواری، یہ ہوتی آدمی کی کسٹڈی. آدمی یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو ٹریسپاس، آپ نے وائلیشن کر، لیکن جب آپ نے وائلیشن کر دی اور کوئی چیز اٹھائی دیٹس کالڈ سرقہ، کہ آپ نے چوری کر دی ہے. اب اگر کورٹ آف لا میں آپ کے اوپر یہ ثابت ہوگی کہ واقعی آپ نے کی ہے تو یور ہاتھ مسٹ بی امپوٹیٹڈ، کہ آپ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. لیکن اب رائٹ اوے ہم دو چیزوں اور پر جاتے ہیں، رائٹ اوے دو چیزوں، کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو مردوں کی قبریں اکاڑ کر ان کے کفن نکال کر فروخت کر دیتا ہے. اب کفن کی قیمت بھی تو کم از کم $100 ہو سکتا ہے، قیمتی کپڑا لگا دیا ہے تو $100. اب $100 تو ایک مال محترم ہے، لیکن کیا اس آدمی کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا کہ نہیں کاٹا جائے؟ یا ایک آدمی کسی کے جیب کو کاٹ کر، پاکستان میں تو بڑے تکڑے ہوتے ہیں یہاں پک پاکٹر، تو اس وہ جیب کاٹ کر اس کو اڑا لیتے ہیں. تو اب شریعت اسلامیہ ان دونوں، ایک کو کہتے ہیں ترار اور دوسرے کو کہتے ہیں نباش. نباش وہ جو کفن کش ہوتا ہے اور ترار یہ دوسرے جو جیب کترا ہوتا ہے. آپ کو پتا نہیں، ابھی تک واسطہ نہیں پڑا، آپ چلے جائیں بڑا جلدی واسطہ پڑ جائے گا. تو اب شریعت اسلامیہ کے فقہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فار ایگزامپل، اس نے کہا کہ نباش کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا چاہے کفن کی قیمت $1,000,000 ہی کیوں نہ ہو. بیکاز امام ابو حنیفہ نے، بیکاز کہ وہ کفن والی جو مالیت ہے وہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں، مردے کی کوئی کسٹڈی نہیں ہوتی، مردے کی کوئی کسٹڈی نہیں ہوتی، اور ہم نے سرقہ کی ڈیفینیشن کر دیا، لہٰذا وہ ڈیفینیشن پہ ثابت نہیں آتی. صحیح. اب شریعت چاہے اور قاضی چاہے اسے کوئی سی سزا دے دے، لیکن ہاتھ کاٹنے والی سزا نہیں دے سکتے کیونکہ سرقہ کی ڈیفینیشن اس پہ صادق نہیں آتی. لیکن جس نے جیب کاٹ دیا، یہاں تو یہ جیب آٹومیٹکلی کسٹڈی ہے، اب میرا واسکٹ ہے اور میں نے پہنا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر کسٹڈی کیا کچھ ہوگی؟ کیا گھر کے اندر نقب لگانا ہی چوری ہے؟ نہیں، یہ میرے واسکٹ کے اندر بھی جس نے نقب لگائی تو یہ بھی چوری ہے، بیکاز دیٹ از مائی کسٹڈی. انڈرسٹینڈ. اب اس کو قیاس کہتے ہیں، کہ یہ جیب کترے کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کے ذریعے نکالی. اس چیز کے ذریعے ابھی بات سمجھ میں آ گئی. یہ جیورسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مرکز کو منور بنا دے. کیا قیاس؟ ہاں غٹ قاف، ہم پشتوں میں کہتے ہیں غٹ قاف، غٹ. یا ہم کہتے ہیں ان کا شہر ہے قندھار اور افغانستان کا کیپیٹل ہے کابل، تو کابل لکھا جاتا ہے وہ کش والے کاف سے اور قندھار لکھا جاتا ہے دونوں تو والے کاف سے، تو ہم وہاں کہتے ہیں بھائی کابل والے کاف سے یا قندھار والے کاف سے، ہمیشہ فرق کر دیتے ہیں. یہ جو قندھار والا کاف ہے یہ بڑے غلط اصطلاح ہے، یہ ختم کر دیں یہ کابل اور کندھار والی اصطلاح. وہ چیز میں آ جائے گا، رکھیے گا. اچھا تو اب چار چیزیں یہ ہو گئی، کون کون سی؟ فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک شریعہ اور اسلامک لا. شریعہ مینس اسلامک لا. جب شریعہ ہم کہتے ہیں شریعہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اسلامک لا. تو اسلامک لا کے فنڈامنٹل سورسز کتاب اللہ، نبوت نہیں یار، سنت، اجتماع. دیکھیے اصطلاحات کو گڑبڑ نہیں کرنا، ٹرم کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا. اجماع جناح محمد علی جناح صاحب کی بات کر رہے ہیں، اجماع امت کا اجماع. اجماع امت کا معنی امت کا اجماع، اور امت سے مراد جیورسٹ ہیں، علماء ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں. اور چوتھا قیاس. یہ ہے فنڈامنٹل سورسز آف اسلامک شریعہ، اور دوسرے ہیں سیکنڈری سورسز. کیا سیکنڈری سورسز؟ تو سیکنڈری سورسز میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ عرف اینڈ عادہ اینڈ رسم و رواج، کسٹمز، یوزیجز اینڈ کنونشنز. عرف اور عادت، یہ جو رواج ہے معاشرے میں چل رہا ہے، اگر وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو دیٹس اوکے، یو کین ڈو دیٹ، دیر از نو اینی پروہیبیشن ان شریعہ. کیونکہ وہ رواج جو ہے وہ بھی کسی عقل مند انسان یا عقل مند انسانوں کے تحقیق کا نتیجہ انہوں نے شروع کر دیا ہے. صحیح ہے؟ تو ایک ہوتا ہے عرف و عادہ. قانون کا بھی ایک سورس ہے کسٹمز. قانون جو سیکولر قانون ہوتا ہے اس کا بھی ایک ہے کیا؟ کسٹم. اور یہ سیکولر قانون جو ہے، امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا ہو یا پاکستان، اب پاکستان کے قانون میں آپ کو جو روح نظر آئے گی وہ امریکہ والے قانون میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں کے کسٹم کچھ اور ہیں، یہاں کے کسٹم کچھ اور ہیں. صحیح؟ وہاں بچہ 15-16 سال کا، وہ 911 کو ٹیلی فون کر دے کہ میرے باپ نے مجھے مارا ہے، تو پولیس والے آ کر وہاں اسی کو مار دیں گے، اور اس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر. بلکہ باپ وہ ٹیلی فون کر دے کہ میرے بچے نے میری توہین کر دی ہے، تو پولیس والے اسے ڈالتے ہیں اور کسٹڈی جیل میں بھجوا دیتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں جوڈیشل حوالات میں بھجوا دیتے ہیں، اور جب تک باپ نہیں کہتا وہ نہیں نکالتے. وجہ یہ وہاں کے عرف و عادت کا تقاضا ہے، یہاں کے عرف و عادت کا تقاضا نہیں ہے. ابھی ذہن میں بات آئی؟ ابھی بات ذہن. یہاں خاتون کہہ دیتی ہے میرے خاوند نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو بس خاون کا پھر کام تمام. وہاں اگر بیوی کہہ دے کسی کہ میرے خاون نے مجھ سے، وہ کہتے ہیں اچھا آپ ناشزہ ہو رہی ہیں، اپنے شوہر کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے کسٹمز اور یوزیجز یہ نہیں ہے جو یہاں کے ہیں. تو عرف اور عادہ یہ شریعت کا بھی ایک سورس ہے، سیکولر قانون کا بھی ایک سورس ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن شریعہ میں یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو، کہ وہ عرف و عادہ وہ اسلام کے فنڈامنٹلس کے مخالف نہ ہو، کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، سنت و رسول کے خلاف نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، اور قیاس کے خلاف نہ ہو. میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پکا قاضی بنا دوں گا، کہ آپ امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج بن جائیں. عرف و عادہ. اور دوسری چیز عرف و عادت کے بعد اسے کہتے ہیں استحسان. کیا کہتے ہیں؟ استحسان، پبلک انٹرسٹ، عوامی بہبود کے لیے جو کام ہوتا رہتا ہے. شریعت اسلامیہ کہتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو، کہ قرآن و سنت کے ساتھ اور اجماع امت کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ اس کا کوئی خلاف نہ ہو. پبلک ویلفیئر کے لیے جو کچھ چلا آ رہا ہے اسے لگاتے رہے اور کرواتے رہے. صحیح ہے؟ اور تیسری کہتے ہیں بعینہ ہی یہی استحسان والی صورت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اسے استحسان کہتے ہیں، امام مالک نے اسے نام دے دیا ہے المصالح المرسلہ. المصالح المرسلہ مینز کہ پبلک ویلفیئر ایک ہی ہے، لیکن ٹرم میں اختلاف ہے دونوں کو ائمہ کا. اچھا ایک تیسری چیز ہے جسے کہتے ہیں استصحاب الحال. استصحاب الحال کے معنی میں کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک ٹرم ہے، اور سول لاز مینز دا لاز وچ ڈیلز ود دا لینڈز اینڈ دا ملکیہ اینڈ دا اونرشپ اینڈ آل دیز تھنگز، ناٹ ود دا کرائمز. صحیح؟ جو مالی معاملات جو ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں سول لاز. تو سول لاز میں ایک ٹرم ہے جو اسی سے ملتا جلتا ہے، حالانکہ اس کا تصور کچھ اور ہے، اور اسے کہتے ہیں لاپ اسٹاپل، ESTOPPLE، لاپ اسٹاپل. لاپ اسٹاپل کا معنی یہ ہے کہ کورٹ میں ایک مسئلہ چلا جاتا ہے، اچھا اب کورٹ اسی کے متعلق فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کی پہلی پوزیشن کیا تھی، تو وہ کہتے ہیں پہلی پوزیشن تھی اس طرح، تو کہتے ہیں کہ لیو اٹ ایز اٹ از، کورٹ کوئی اوپینین نہیں دیتی، اسے کہتے ہیں لا پسٹاپل، کہ فیصلہ کر دیا لا پسٹاپل کہتا ہے، اس چیز کا فیصلہ کر دیا کس کہتا لا پسٹاپل. اور کانسٹیٹیوشنل لا میں ایک چیز ہوتی ہے اسٹیٹس کو، ایس ٹی اے ٹی یو ایس ٹی او یو او، اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو کا معنی یہ ہوتا ہے ایز اٹ واز، یہ چیز جس طرح تھی اسے رکھا جائے. یہ کانسٹیٹیوشنل لا میں اس کے لیے ٹرم ہے اسٹیٹس کو، اور سول لا میں اس کے لیے ہے لا اسٹاپل، لا اسٹاپل اسٹیٹس کو. تو اسٹیٹس کو اور لا اسٹاپل، دیٹ از سم تھنگ لائک استصحاب الحال. اچھا، اور ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں آثار الصحابہ. آثار الصحابہ، آثار الصحابہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو قرآن میں نہیں مل رہی، سنت میں نہیں مل رہی، اجماع میں نہیں مل رہی، قیاس سے ثابت نہیں ہو رہا، کسی بھی صحابی کا کوئی عمل موجود ہے اس سلسلے میں، دیٹ از اے سورس آف اسلامک لا. اینی ون آف دا صحابہ، دوز ہو ور مور دین 100,000، تو کسی بھی صحابی کا اگر قول آپ کو مل جائے، عمل آپ کو مل جائے، اسے کہتے ہیں آثار الصحابہ. کیا کہتے ہیں؟ تو یہ ہے سورس آف اسلامک لا، سیکنڈری سورس آف اسلامک لا. اور سب سے آخری چیز ہے اسے کہتے ہیں شریعت من قبلنا، کہ ہمارے سے آگے جتنی امتیں گزر چکی ہیں یہود و نصارہ، اگر ان تمام چیزوں میں وہ نہیں موجود تو ان کی شریعت میں کیا موجود تھا؟ ان کی شریعت میں کوئی چیز ایسی موجود تھی؟ جی ہاں ایسی موجود تھی. کہیں قرآن و سنت نے اسے کنڈیم تو نہیں کیا؟ نہیں جی کنڈیم نہیں کیا. دین دیٹس اوکے، میں بات آ جائے. اب اگر میں کس ایک سے پوچھ لوں تو وہ نہیں، سر آپ ضرورت کرتے رہیں گے نا، غلط کہتے رہیں گے تو تبھی صحیح پر پہنچ جاؤ گے. جو سیکنڈری سورسز ہیں چھ، غلط کہہ دیں، اس میں شرم کی کوئی بات، ہمارے اوپر یہ زمانہ گزر گیا، ہم بھی ہم یعنی آپ سے زیادہ غلط غلط باتیں کیا کرتے ہیں. نہیں آپ تو پیچھے سے شروع ہو گئے کسٹم. ہاں دوسرا پبلک ویلفیئر یا پبلک انٹرسٹ. ہاں امام مالک ہیں. ہاں استصحاب الحال، لا استصحاب، ہاں یا اسٹیٹس کو، ہاں آثار الصحابہ، اور آخر میں ہے شریعت من قبلنا. ان فقہا کو اگر آدمی انڈیکیٹ ڈسکس کرے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ بھائی دنیا کے اوقلا کیا کچھ جانتے تھے، تمام بدبختوں نے وہاں سے چوری کی ہوئی ہے. کیا خیال؟ لیکن بدقسمتی سے ہم دین کو سمجھتے نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. نوید کو آج بھی نیند آ رہی، ابھی یہ سو رہا تھا، لیکن میں نے ارادہ تھا اسے نہیں کہا کہ نوید آپ سو رہے ہیں. ہاں اچھا، تو اب یہ جو سلیوری کا تصور تھا یہ اسلام میں نہیں تھا بنیادی طور پر، یہ تو رومن امپائر اور پرشین امپائر اور تمام دنیا کا ایک معمول تھا. اور پھر سلیوری کا تصور یہ تھا کہ اپنے دشمن کو پکڑ کر ایور لاسٹنگ غلام بنا دیا دے دیتے. صحیح، شریعت اسلامیہ میں نے کہا کہ اس کی اصلاح کر دی، اس کسٹم کو اور اس رواج کو بیک جنبش قلم ختم نہیں کیا، اسے ایز اٹ واز رکھ دیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ جو لوگ آپ کے قید میں آ جائیں تو دین دا رولر ہیز آل دا رائٹ ٹو کوئٹ دیم، کہ چلے بھائی اس ہم نے معاف کر دیا، چلے واپس ہندوستان چلے جائیں، نہیں بناتے آپ کو غلام اور خنیز. اور دوسرا یہ کہ نہیں، ہندوستانی گورنمنٹ سے کچھ لیتے رہیں گے تبھی آپ کو چھوڑیں گے، مفت میں کیوں چھوڑیں، فدیہ لے کر چھوڑنا. اور تیسرا تصور یہ، تیسرا تصور کہ اگر ان میں ٹیلنٹڈ قسم کے لوگ ہیں وامک صاحب کی طرح یا آصف صاحب کی طرح، خدا نہ کرے، مینس یعنی اگر غیر مسلموں میں اس قسم کے لوگ ہیں ٹیلنٹڈ، تو ہم انہیں کہہ دیں گے کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے اتنے آدمیوں کو ہمارے پڑھائے جائیں تو ہم آپ کے اکوٹر کر جائیں گے. یہ آپ کی ذہن میں بات آ رہی ہے، ذہن میں بات آ رہی ہے. اور چوتھا تصور یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمان فیملیوں میں تقسیم کر دیتے، مجاہدین میں تقسیم کر دیتے کہ یہ آپ لے جائیں، یہ آپ کا، وہ آپ کا، وہ آپ کا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، اس کے کھانے کا وہ انتظام جو آپ کھاتے ہیں اپنے ساتھ بٹھائے رکھیں گے، کپڑا اس کو وہ دیں گے جو آپ لیتے ہیں. اچھا، اب صدقۃ الفطر کا مسئلہ آ جاتا ہے رمضان کے بعد. رمضان کے دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شوہر پر لازم نہیں کہ اپنی بیوی کا صدقۃ الفطر ادا کر دے، حالانکہ کتنا کلوز ریلیشن ہے، بچوں کی لزوم ہے باپ پر کہ وہ اس کا صدقۃ الفطر ادا کریں گے، لیکن بیوی یہ اپنا صدقۃ الفطر یا فطرانہ خود ادا کرے گی. جبکہ غلام اور کنیز کو شریعت نے اتنا استحقاق دے دیا ہے کہ مولا کو حکم دے دیا ہے کہ ان کا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے. ان کا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات کہ شریعت اسلامیہ نے لوگوں کو پرسویٹ کر دیا, بلکہ ان پر انسسٹ کر دیا کہ آپ ان کی آزادی کے راستے ڈھونڈیں. کیا ڈھونڈیں؟ آزادی کے راستے. تو آزادی کے راستے کیا کچھ ہوتے ہیں؟ ایک تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ لوگوں نے غلام کو آزاد کر دیا, کنیز کو آزاد کر دیا, تو ان کے ہر ایک عضوہ کے بدلے اور ہر ایک آرگن کے بدلے آپ کا ایک آرگن جہنم کی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قتل کر دیا, قتل خطا کر, یا کسی نے قسم اٹھائی اور اس قسم میں وہ بار ثابت نہ ہو سکے, قسم کی مخالفت کر لی, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ادا کرنا ہے, اور کفارہ میں ایک غلام یا کنیز کو آزاد کر دیں. ابھی دیکھیے, یعنی وہ اصلاح کر رہے ہیں گریجولی اینڈ سلولی. ہاں نہیں, وہ تو کفارے کی دوسری صورتیں بھی ہیں, یعنی تین چیزیں ہیں, لیکن صرف ہمارا پوائنٹ تو یہی ہے کہ بھائی غلامی اور کنیز ہونے کا تصور یہ اسلام کا نہیں تھا بنیادی. اسلام تو اس سے گلو خلاصی کرنا چاہتا تھا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے غلامی میں کوئی کنیز آ جائے تو شریعت اسلامیہ نے حکم دے دیا کہ آپ اس سے ہم بستری کریں تاکہ اس کا بچہ پیدا ہو جائے, بچہ آزاد ہو جائے گا, اور جیسے ہی مالک مر جائے گا تو وہ عورت آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گی. یہ چوترا سر اللہ تعالیٰ نکال لیا اس کی آزادی کا, اس کو حق دے دیا. کیا دے دیا؟ اس کو حق دے دیا کہ اور جب ایک مالک اپنی کنیز سے ہم بستری کرے تو اسی کے بعد اس مالک کو حق نہیں کہ اسے فروخ کرے, یا کسی کو بطور کنیز گفٹ کریں, یا کسی کے ہاں اجارہ پر دے دیں کہ آپ اس سے خدمت دیتے رہیں. نو, ہی ہیز نو اینی رائٹ, بیکاز ناؤ شی از ناٹ ہز کنیز اونلی, بٹ شی از دی مدر آف ہز اون سن اور ہز اون ڈاٹر. اسے ام الولد کہتے ہیں, تو ام الولد. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ انہیں مکاتب بنا دیں. مکاتب کا معنی یہ ہے کہ غلام سے یا کنیز سے کہہ دیں, نہیں مکاتب کا یہ ٹرم ہے, مکاتب کا معنی یہ ہے کہ غلام یا کنیز سے کہہ دیں کہ اگر آپ نے مجھے $1,000 دے دیا تو آپ آزاد ہو جائیں گے. تو اٹ مین کہ جب آپ نے اسے ڈیمانڈ کر دیا کہ $1,000 دیں, اٹ مین کہ آپ نے یعنی عمل اور شغل اور جاب کے اعتبار سے تو ابھی سے اس کو آزاد کر دیا. اگر آپ اسے شغل کے اعتبار سے آزاد نہیں کریں گے تو $1,000 وہ کہیں سے شروع کرے گا؟ آپ نے اسے کہہ دیا کہ آپ میرے عمل سے آزاد ہیں, جائیں کہیں 7-Eleven میں جاب کرتے رہیں, جب بھی $1,000 آپ مجھے دے دیں گے. مکاتب ایک ایک ایک چھٹی چیز ہے, اسے کہتے ہیں مدبر. مدبر کا معنی یہ ہے کہ اچھا وامق صاحب, فار ایگزامپل وامق صاحب یہ ذیشان کے غلام ہے, نہیں ہے ایسا ہے نہیں, ویسے بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ وامق صاحب یہ ذیشان کے غلام ہے, اور ذیشان نے کہہ دیا کہ وامق میرے مرنے کے بعد آپ آزاد ہوں گے. اب جب اس کے ذہن سے یہ جملہ نکل گیا, ہی ہیز نو اینی رائٹ ٹو وڈرا ہز ورڈ, کیونکہ اس کے رائٹ کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے اور پامال کر رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کو دیکھیں کہ شریعت یہ سلیوری پہ یقین رکھتا ہے, سلیوری کو ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن آل آف ایک مشت اور ایک جنبش قلم اسے ختم اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین عرب وہ زبردست پروپیگنڈا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کے خلاف کہ اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے کہ جو ہمارے رواج ہیں اس پر ضرب کاری لگائے گا. یعنی یہ اونلی اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن کر رہا ہے. صحیح ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے طور پر اس چیز کو برقرار رکھا اور فرمایا کہ اسے اپنے فیملی ممبر بنا لیں کیونکہ وہ ہے غیر مسلم, اور اسے اس انداز سے ڈیل کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نوازے. اگر آپ ایٹ دا مومنٹ اسے واپس ہندوستان بھیجوا دیں تو یہ ہو ڈیپرائیوڈ ہم آف دی نیم آف ایمان, لیکن اگر آپ اسے اپنے پاس رکھے اور اچھی طرح ڈیل کریں تو اٹ مینس کہ آپ نے اسے کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا, ماحول پرووائڈ کر دیا کہ وہ ایمان کی دولت سے معمور ہو جائے. ابھی ذہن میں بات آ گئی. لیکن اور ایک نویں بات یہ کہ اگر دو آدمیوں کا مشترک ایک غلام یا کنیز ہے, میرا اور آپ کا ایک مشترک غلام ہے, اور میں نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا, میں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کے بدن کے اندر میرا جو حصہ ہے مالکیت کا اور پراپرٹی ہونے کا وہ میں نے آزاد کر دیا. صحیح, اب میں نے آزاد کر دیا, وامک نے آزاد نہیں کیا, وامک نے, لیکن وامک اسے فار ایور بطور غلام نہیں رہ سکتا, اس کو ایک استحقاق مل گیا کہ وہ جاب پر جائے گا اور جو اس کی قیمت کا 50% جب وہ کمائے اور وامک کو دے دے تو آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا. واضح میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور ایک دسواں مسئلہ شریعت نے یہ بتا دیا کہ من ملک زارہ من محرم عتق علیہ, اگر اسے کسی ایسے آدمی نے خرید لیا یا کسی ایسی عورت نے خرید لیا جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا شرعاً, یعنی مثلا بیٹا غلام تھا باپ نے خرید لیا, باپ غلام تھا بیٹے نے خرید لیا, یا شوہر غلام تھا بیوی بیٹی غلام تھی ماں نے خرید لیا, ماں غلام تھی کنیز تھی, بیٹی نے خرید دی, تو اب ان دونوں کا تو آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے نہیں. اگر اس بیٹی کو آپ بیٹا تصور کر دیں تو ماں کے ساتھ اس بیٹے کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذی رحم محرم اگر کسی غلام یا کنیز کا مالک بن جائے تو جیسے ہی اس کی پروپرائٹی رائٹ اس کے مالکیت میں داخل ہو جائے تو ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جاتا ہے. ذہن میں آ گیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی مسئلے کو ٹچ دے رہے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو کیسے خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں, یہ تو سارے اللہ کے مملوک ہیں, اور مملوک یہ مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا. غلام اور کنیز یہ مالک کا بیٹا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مملک قضا رحم محرما عتق علیہ, کہ جو ذی رحم محرم کا مالک بن گیا ایٹ دا مومنٹ وہ آزاد ہو جاتا ہے. ابھی واضح میں آ گئے. اگر یہ اتنی ڈیٹیل یہاں اس ایک جملے کے لیے نہ دیں تو یہ بل لہو ما فی السماوات والارض اس کا تصور ذہن میں نہیں آتا. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ما وہ چیزیں, فی السماوات جو آسمانوں کے اندر ہیں, والارض اور زمین میں ہیں, کل لہو قانتون یہ سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے ہیں. قانتون یہ ہے قنوت سے, یہ کس سے ہے؟ قنوت, اور قنوت کا معنی ہے اطاعت. دعائے قنوت کو قنوت کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرامس کرتے ہیں, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر, کمٹمنٹ کر رہے ہیں فرمان برداری کا. صحیح. بدیعُ السماوات والارض, اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک نیا ٹرم استعمال کر دیا. ایسا نہیں فرمایا کہ خالق السماوات والارض, حالانکہ جا بجا فرما بھی دیتا ہے کہ خلق السماوات والارض, پیدا کر دیا آسمان اور زمین کو. یہاں بدیع کا لفظ استعمال کر دیا, بدیع, اور بدیع ماخوذ ہے بدعت سے, بدیع ماخوذ ہے بدعت سے, اور بدعت ایک سٹرینج کیفیت کو کہتے ہیں. اس چیز کو کہتے ہیں ایک سٹرینج اور اجنبی سی کیفیت, ایک سٹرینج جس کا کوئی اصل موجود نہ ہو, جس کا یہ بدعت جو شریعت میں ہوتی ہے اس کو بدعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہوتی. شریعت میں اس کی کوئی اصل, لوگوں نے ویسے اپنے تئی کوئی چیز اپنایا ہوتا ہے تو شریعت نے اسے بدعت کا نام دے دیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشرک اور کافر کو احترام دے دیجئے, کیونکہ وہ ایک انسان ہونے کے ناطے احترام کا مستحق انسانی احترام رکھتا ہے, لیکن شریعت اسلامیہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا مرتکب ہے تو مبتدع کی آپ تعظیم نہ کیجئے. آپ بدعت کی تعظیم کریں گے تو اٹ مینز کہ آپ اسے اسلامی سوسائٹی میں محترم بنا رہے ہیں, اور لوگ اس کی بدعت کو دین سمجھ کر فالو کرتے رہیں گے. تو اب بدعت کا معنی ہے ایک نئی چیز, بدعت کا معنی ہے نہیں, لیکن بدیع کی صفت آپ 99 نیمز جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اس میں ایک لفظ ہے بدیع, ایک نام ہے اس کا بدیع. تو یہاں پہ آپ یاد رکھیں حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تین صفات اللہ تعالیٰ کی, ابداع, خلق اور تدبیر, کہ اللہ بدیع ہے, اللہ خالق ہے, اللہ مدبر ہے. ابداع, خلق اور تدبیر, ابداع کا معنی یہی ہے, ابداع کا معنی یہی ہے, اور بدیع ہونے کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا دیا بغیر کسی میٹیریل کے. آسمان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اس کے لیے میٹیریل کیا کچھ تھے؟ ہاں کچھ نہیں تھا. اللہ نے زمین کو بنا دیا, زمین کو کس میٹیریل سے بنا دیا؟ اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا, اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں تھا. اس سے خالقیت کے اس تصور کو ابداع کہتے ہیں, اور اللہ کی اس صفت کو بدیع سے موسوم کیا گیا ہے. صحیح. اور دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کی خالقیت, کہ وہ خالق کا معنی یہ کہ پیدا اسی نے کیا ہے, لیکن کوئی میٹیریل پہلے موجود تھا. حضرت آدم کو کس چیز سے پیدا کر دیا؟ مٹی سے. تو وہاں پہ صفت خالقیت ہے. اور تیسری چیز ہے تدبیر, کہ اما یدبر السماوات والارض, تدبیر کون کرتا ہے؟ تدبیر کا لغوی معنی تو ہوتا ہے ٹو ارینج سم تھنگ اور ٹو میک سم ارینجمنٹس, انتظامات کرنا. لیکن اللہ کے تدبیر اور مدبر ہونے کا معنی یہ ہے, یا مدبر ہم کہتے ہیں کہ او مدبر, مدبر کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ساری چیزیں پیدا کر دی ہیں اسی میں کچھ حکمتیں پنہان ہیں, حکمتوں کے اساس پر اسے پیدا کر دیا ہے. مثلا فار ایگزامپل یہ جو ٹنڈا پانی ہے یہ کس لیے پیدا کر دیا ہے؟ کہ میرے پیاس کو ختم کر دے. اب یہ پیاس ختم ہونا اس پانی پر ایک مرتب نتیجہ ہے, ایک پیاس ختم ہونا اس پانی پر ایک مرتب نتیجہ ہے, اور اچھے پانی کا تصور یہ ہوگا جو پیاس کو ختم کر سکے. اچھے پانی کا تصور یہ ہوگا جی جو پیاس ختم کر سکے. لوہے کو اللہ نے کس لیے پیدا کر دیا؟ کہ اسے اگر آپ داری دار بنا دے تو وہ چیز کو کاٹتا رہے. تو ایک اچھے لوہے کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر وہ تیز ہے اور آپ نے کسی چیز پر اس کو مارا اور اسے کاٹ دیا تو کہتے ہیں زبردست لوہا ہے. لیکن اگر وہ تیز بھی ہے اور آپ نے باٹ بھی اس پر چلا دیا ہے اور آپ نے چوسار بھی کر دیا ہے, سوہان بھی لگا دیا ہے اور سب کچھ کر دیا ہے اور آپ لگا رہے ہیں اور وہ لکیر بھی نہیں کھینچ رہا, تو ہم اسے پھینک دیتے ہیں, یہ کہاں سے بیکار قسم کا لوہا آپ لے آئے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس حکمت کے لیے اسے پیدا کر دیا اسے وہ حکمت پوری نہیں ہو رہی, وہ مقصد پورا نہیں. تو میں بدیو سماوات کی بات کر رہا کہ اللہ کریم نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی میٹیریل کے پیدا فرمایا, تو اب اللہ خود انسانوں کے ذہن میں جو تحفظ آ جاتا ہے, اچھا اتنا بڑا آسمان اس کے لیے کوئی میٹیریل نہیں ہے, جبکہ ہم یہ جو گلاسز کا کیس ہے اسے بغیر میٹیریل کے نہیں بنا سکتے, اس کے لیے بھی بہت سارے میٹیریلس تھے, اس سے بنا دیا, اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین بغیر کسی مواد کے بنا دیا. اللہ کریم نے پیچھے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے آپ کے اوپر قیاس نہ کریں, آپ مجھے انسان تو نہ سمجھیں, یہ میٹیریل کی ضرورت تو آپ کو ہوتی ہے, خالق کو کیا ضرورت ہوتی ہے, بدی کو کیا ضرورت. ہاں البتہ اللہ کے پاس اس قسم کی چیزوں کے لیے ایک میٹیریل موجود ہے کہ اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون, کہ کن کا کلمہ ہے, یہ کافی میٹیریل ہے. ابھی بات ذہن میں آ رہی, بدیع السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابقہ میٹیریل کے. اذا قضا امرن و اذا قضا امرن, اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کسی کام کا, فانما, تو بات یہ یقول له, کہ وہ کہہ دیتا ہے اسی چیز کو, کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. اذا قضا امرن, جب فیصلہ کر جاتا ہے کسی چیز کا کسی کام کا, فانما یقول له, تو بات واضح ہے, انما کا معنی یہ کہ بات واضح, تو بات واضح ہے کہ یقول له, وہ کہہ دیتا ہے اس کام کو یا اس چیز کو, کن, ہو جا, فیکون, وہ ہو جاتا ہے. واضح میں آ رہی. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا آیا, اب کفار اور مشرکین کا ایک دوسرا اعتراض, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کر دیا, اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بھجوایا ہے, اللہ نے آپ کو بھجوایا ہے, تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ کے ہمیں کہہ دے کہ یہ میرا پیغمبر ہے, یا کم از کم آپ کوئی ہمارے مطالبے پر کوئی معجزہ لے آئے جس کا ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ادروائز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی تعداد میں معجزات کے حامل تھے, لیکن یہ لوگ اپنے فکر کے مطابق معجزہ کا ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یہ معجزہ اگر ہمیں دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے, یہ معجزہ اگر ہمیں دکھایا جائے تو ہم ایمان لائیں گے. پیچھے آئے گا بار بار یہ مسئلہ بار بار دہرایا جائے گا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ معجزہ, یہ پیغمبر کو تو میں نے کوئی ڈرامائی ایکٹر نہیں بھجوایا کہ وہ معجزہ دکھاتا رہے گا, یہ آپ کو کس احمق نے سمجھا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ معجزہ کا ہونا لازمی ہے؟ یو ول فائنڈ اونلی ا فیو پیغمبر دوز ہو ہیو معجزات, ادروائز موسٹ آف دا 100,000 پیغمبر دے ہو نو اینی معجزہ, لیکن پھر پیغمبر تھے. پھر اب اگر ہم نے شرط لگایا کہ عالم ہم اس کو مانیں گے جو کوئی کرامت دکھائے, یا مرشد ہم اس کو مانیں گے جو کوئی کرامت دکھائے, تو اٹ مینز دیئر ول بی نو اینی مرشد ان عالم آل اوور دی ورلڈ. اٹ مینز کہ آپ عالم کو یا مرشد کو ایک ڈرامہ یا ایکٹر بنانا چاہتے ہیں, ہالی ووڈ میں جا کر وہاں بہت سارے کرشمے آپ دیکھتے رہیں گے, پھر ان کو مرشد بناتے رہیں, صحیح ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ, اور معجزات بھی عجیب کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے, اللہ ہم سے ڈائریکٹ. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ایتما کل امر منہم ان یؤتا صحفا منشرہ, کہ میرے پیغمبر میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں, یہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہر ایک کے نام علیحدہ علیحدہ مکتوب آ جائے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ علیحدہ علیحدہ خط لکھے کہ یہ میرا پیغمبر ہے, بخدمت جناب حیدر صاحب یہ میرا پیغمبر ہے, اور بخدمت جناب وامق صاحب یہ جو ہے میرا پیغمبر ہے, اور بخدمت جناب شعیب صاحب یہ محمد کو جو میں نے بھجوایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پیغمبر ہے. اللہ کریم تو انسانوں کی مزاج کو جانتا, تو فرمایا ایتما کل امر منہم ان یؤتا صحفا منشرہ, یہ تو کہتے ہیں کہ ایک کڑی کتاب ہمارے پاس بھی آنی چاہیے جس میں اس کا ذکر ہو کہ یہ پیغمبر ہے, نام لیا گیا ہو اور وہ ایڈریس کیا گیا ہو مورے نام پر, ایک آدمی یہ جاتا. اللہ کریم بھی جب زوردار بات کرنے پہ آ جاتا ہے تو بالکل مکھا لگا دیتے ہیں, صحیح ٹھیک. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ او کلمہم الملائکہ, اللہ او کلمہم الموتا, کہ میرے پیغمبر آپ اتنے ایگرنیس کا مظاہرہ نہ کریں کہ اگر یہ معجزہ میں نے دکھایا شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں گے اور یہ مسلمان بن جائیں گے اور عذاب سے بچ جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا میں ان بدبختوں کو جانتا ہوں, اگر فرشتے ان کے گھروں میں بھی آئے اور ان سے کہہ دے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور یا ان کے مردے وہ قبروں سے اٹھ کے کہیں کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اللہ کریم نے فرمایا یہ ایمان لانے والے ہیں نہیں. صحیح ہے, بات ذہن میں آ رہی ہے. وقال الذین لا یعلمون اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے تھے لولا یکلمنا اللہ او تاتینا آیا کیوں بات نہیں کرتا ہمارے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتا او تاتینا آیا یا کیوں نہیں آتا ہمارے پاس کوئی معجزہ وہ معجزہ جس کا